Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét! No, hát jó, oké, a chat kijelző is működik rendesen. No, régen volt! Régen volt már, Efi! Ja. Itt hagytuk az embereket teljesen kallódni, mindenféle kapaszkodó és mankó nélkül a tudatlanság birodalmában. Adtunk nekik egy nem tudjuk oszlatni a ködöt. Hogy miért csináljátok ezt magatokkal, hogy néztek meg, hallgattok minket. Hát meg nekem is kellett, mielőtt felkötöm magam. Ja, akkor ez a búcsú pillanata? Aha. Jó. Srác, köszi szépen a 10-16 egymást követő hónapot. Hú, nagyon sok mindenről fogunk ma beszélgetni, én úgy gondolom, mert mint, hát én úgy érzem, volt még. Nem, ez a két hét, ami most kimaradt. Én úgy érzem, hogy elég sok tapasztalatszerzést adott lehetőséget. Igen. És bár egyébként olyan eszement sok hírünk nincs, bár fogunk tudni róluk beszélni elég rendesen, de nem mondom vagyok, hogy... Van itt 8 oldal annyi. A 8 oldal, de csak azért meg kifejtettem minden hírt ilyen kis függelékekkel, meg... Ja, láttam, ilyen háttékeket írtál oda. Majdnem megszaladt a billentyűzeten a kezem, hogy delete. Visszatartottam magam, mondom, most még nem. Most még bírom. Mi megkegyelmezel? Még. Dárkocska, köszi szépen, Spunyér, köszi szépen a 7 hónapot, meg a 6 hónapot. No, akkor nem mondom vagyok, hogy ne is húzzuk nagyon az időt. Beszéljünk olyan dolgokról, hogy mi történt az elmúlt időben, fogunk beszélni. Egyébként arra gondoltam, hogy pont te vetetted fel, hogy ezt a mondjuk, hogy felvezető blokkot lehetne brühűnek nevezni, te mondtad. Brühű szekció? Aha. Hát mindenképpen fogok most ilyet tartani az egyik játékkal kapcsolatban. Ja, sírni fogsz. Reagálok fasságokra. Tudod, mit tudom, hogy veled csinálom 4 órán keresztül. Jó. De ja, ha már van napi duzzogás, akkor lehet brühő szekció, ja, nem? Reggeli duzzogás. Jó, hát én bele is csapnék abban a szempontból a lecsóba, hogy na, piramis, mit szólsz, milyen szép, jó napod van ma. Málkos Rittyónak tudod megköszönni. Ha nem nekem, én nem vagyok jó senkihez. Egyébként itt gyorsan meg is alapoznék egy holnapi eseménynek. Holnap reggel lesz kint az Otherworld anya csatornáján egy Q&A videó, valamikor 10-kor. YouTube-os? Aha. Egyrészt oda ritkán szoktam csinálni. Most jöttél rá, hogy kell. Ja, igen, van egy kapcsoló, és meg lehet ezt oldani. Na, Alcatraz is meghintette az embereket Tino Vantól Dominikuszig. Köszönjük a ajándékszubokat Alcatraznak. Jó, na, miben játszottál két hétig? Miért én kezdjük? Meséld el, hogy milyen jó sorozatokat néztél. Ja? Jó, igazából sokat nem, én befejeztem a utódlást, az nagyon tetszett, és most voltam két éjszakát Nagymaroson, kicsit gőzkiengedtünk Adrival, egyúttal nyugtáztam azt, hogy azok ugye vannak szállva az árak, hogy az döbbenetes. Te hol éltél eddig egyébként? Nekem van alkalmam meglepődni, mert én nem nagyon szoktam nyaralni. Tehát aránylag ritkán szoktam úgy kimozdulni, és most, hogy így elmentünk, és így bazd meg, úgy elment 80 ezer forint két éjszakára, ez nem flexelés, tehát ez szerintem tragédia, tehát két éjszakára elmegyünk ketten valahova, és szállással mindennel, az, hogy vesz az ember magának, mit tudom én, egy fél dinnyét, az ott elmajszolgatja, uh-huh. Az ne, egy nyaralásnál ne legyen már azért a családrengető kiadás, de bazd meg, így szépen egy összerakod, és így élére állítod a forintokat, és ott vagy, hogy 80 ezer forint két éjszakára. Bele nem merek gondolni, hogy ez mit jelenthet mondjuk egy hétre, mindegy. És este úgy voltunk vele, hogy na hát akkor, ha már kipancsoltuk magunkat, meg úgy kimászkáltuk magunkat, akkor nézzünk valamit, úgyhogy ledaráltuk a Witcher 3. évadot. Igen. Igen. Hát ez tragédia. Az a vicc, hogy ahhoz képest, hogy a Witchert az nagyon sokan a Netflixnek egy ilyen sorozat korona ékszerének tekintik, hogy ez egy nagyon fontos franchise, sokat öltek bele, aha, és hogy tudod, és úgy vezették fel régen, hogy ez lesz az új Trónok harca, mert a benne lévő lore, meg a mitológia, meg az irodalmi háttér, és minden ilyesmi, hát ez csak ezeket kidobták belőle. Hát, időközben ez kiderült, de most a harmadik évadban én megmerem kockáztatni, hogy ez az egyik legolcsóbb sorozat, amit így valaha láttam. Uh-huh. Tehát konkrétan vannak olyan részek benne, amikor 10 percig beszélget két ember egy baldahinos ágyon. Geráltnak van egy része, amikor egy skanzen házban belül, ott van egy vérfarkas valahol, beszélgetnek, és ott van valami kis összezördülés, ott van a skanzene, az lóg a keresztgerendáról a szalonna, meg a mit tudom én, kolbász, meg ilyen, és akkor azok között ott mászkálnak. Aztán Yennefer meg a Ciri mászkálnak a mezőn, ott beszélgetnek, és én nézem, hogy te fasz, költöttek egyébként erre a sorozatra? Vagy kimentek a közeli skanzenbe, ott fölvettek egy-két dolgot, meg valahova lefeküdtek forgatni valamit, ahol éppen találtak egy szabad felületet, vagy ennyi volt ez az egész? Hát nem a sztorina ment el a pénz, az biztos. Hát na, fú, nagyon. És tehát most Adri olvassa a Witcher könyveket, nagyon élvezi, rettenetesen szereti őket, és mondja, és forgatja a szemeit a sorozaton. Én csak a játékokkal játszottam, és gondolom abban egyetértünk ezzel Witcher történeteket, azért nem kell diploma, hogy megértsed. Tehát azért ezek... Attól függ, a játék alapján gondolod a sztorit? Most mert ugye szigorúan a játék alapján. A játék sztoria az gyakorlatilag a könyvek befejezése után van. És egy ilyen fiktív... Igen, de azok teljesen szabadon értelmezhetők. Nem csoda, hogy nagyon sokan szeretik, és az most semmilyen sértés. Uh-huh. Nagyon jó történetek, de egyszerűen értelmezhetők. Arra akarom kifuttatni, bazd meg, én nem értem ezt a sorozatot. Konkrétan nem értem a történetet. Én nem értem, hogy itt mi az úristen. Fasság. És igen, mintha az egyes epizódok nem kapcsolódnának logikusan össze. Az évadokról meg már nem is beszélek. Tehát ez egyszerűen konkrétan nem értem, mi történik. Pedig most már az sincs, ugye, mint az első évadban, ahol ugráltak a időben össze-vissza, és ugye párhuzamosan futtattak több szállat, ami az évad végére ért össze, de még szerintem az is nyomon követhetőbb volt, ha úgy figyeltél. De most arra tényleg teljesen átment agyfaszba az egész. De ahogy néztem, ez ilyen univerzálisan egy állásponton van mindenki, hogy ez olyan lett, mint a kiszart hányás, tehát hogy így senki nem kívánta már. Főleg úgy, hogy tudod nagyon jól, hogy ugye kiírják a Henry Cavillt belőle. Konkrétan kiírják, tehát meg lesz magyarázva a sorozaton belül, hogy hogy lesz új főszereplő. Aha, tudod, mi lesz ez? Tudom, atomfasság. Úgy fogják megoldani, mint a Matrixban, tudod, a kettőről a háromra, hogy az orákulum megváltozott. Alternatív. És valami ilyesmi, hogy elmondhatnám, hogy miért van ez, de most nem rabolnám ezzel az időt. És akkor átírtuk. Egyébként nekem végig volt egy olyan érzésem ebben a sorozatban, amit neked kint is mondtam, hogy vagy az van, hogy ez biztos, hogy ez az évad, ez egy bosszú egyébként a Henry Cavillnek felé, az íróktól. A nyakamat rá. Csak nem tudom, hogy azzal oldották-e meg, hogy eleve szar szövegkönyvet írtak neki, vagy azzal oldották ezt meg, hogy volt egy valamire való szövegkönyv, és kivágták az összeget. Szerintem az nem volt, tehát ez az előző két évadban sem volt. Hát konkrétan most kiszámoltam, és bár az évad indító egyébként meglepően rendben van, tehát egész jó harcjelenetek vannak benne. Elbent rá az összes pénz. Szerintem azt úgy berakták, hogy azt hitt, hogy minden rendben van. A második és a harmadik részben úgy, hogy egy-egy órásak az epizódok, van a Henry Cavillnek, most leszámoltam, külön végigvittem a csúszkát és összeadogattam a perceket. Egy-egy órás epizódok 12-13 percet van a sorozat. A főszereplő. A saját sorozatában. Tehát nincs összesen. A negyedét nem szereplik a vásznak. És a végén van egy olyan, ez most nem spoiler, csak hogy körülírom, hogy értsétek, tehát a végén történik valami, és tudod, szokott lenni az ilyen nagyon nagy csavarú történetekben, mondjuk, mint egy House of Cards-ban, vagy mondjuk egy Memento-ban, hogy a végén van egy nagy csavar, ahol megmagyarázzák, mi történt a film elején, hogy új megvilágításba helyezzék ezt a dolgot. Van a végén egy olyan fajék egyszerű jelenség, hogy igazából csak azért mutatják be újra és újra, hogy azt a 10 perces jelenetet ellőhessék ötször. Hogy fú, de nem figyeltél oda, hogy mi történt akkor, ugye? És így, de nem történt semmi. Tehát ugyanaz, ez egy halál lineáris dolog, végig lehetett volna vezetni, és csak azért, hogy a Mystikort még jobban érzékeltessék, és úgy karaktert adjanak neki, folyamatosan énekel valaki a háttérben, hogy ne higgy a szemednek, meg hogy ez több, mint amit látsz, és minden egyes visszajátszásnál más-más karakter mögött felcsendül ez a dal. Hogy hú, ez itt egy átverés. Mm. És ez a, de nem átverés. Tehát ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, meglöknél egy golyót, és így mondják, hogy de több van ebben. Mert ez a golyó egyébként 3 mm-rel tovább mentem. Na nem, mintha ez számítana egyébként, de ha meg onnan nézed, akkor lehet, hogy nem is 3 mm-t, lehet, hogy csak 2 volt, de lehet, hogy 4 is. Tragédia. Én eljutottam oda, hogy a következő felvonást már nem fogom nézni, ugye ez kettészették a harmadik évadot. De ez konkrétan borzasztó volt. És nem tudom elképzelni azt a showrunnert, aki elé leteszik ezt a szkriptet, hogy figyelj, erről fog szólni a Witcher második évad, és jó ízűen rá tud bolítani, figyeljetek, mert ezt forgassuk le, ez jó. Hát szóval látod, most volt. Hát de emlékszem, az előző évadban is voltak hírek, hogy a az írók konkrétan röhögtek azon, hogy mennyire eltértek az eredeti műtől. Hogy az eredeti mű az egy rakás szar, meg miért kéne ahhoz hasonló, mert egyébként adaptációt csináltak. Tehát, hogy legalább nagyjából milyen jól sikerült a Halo-nak is, hogy eltértek az alapsztoritól, meg a karakterek se voltak olyanok. De... És büszkén felvállalták. Abból is jön második évad, úgyhogy ebből is szerintem nem ússzuk meg négy alatt. És a Halo sorozaton is látszott, hogy a mérhetetlenül olcsó. Tehát ott szerintem, ami pénzbe került, az a Master Chief-nek a vértje volt, és az is néha azért... Az is kölcsön kérték, nem? Vagy ez a sisak volt? A sisak volt. Az sasától kérték kölcsön, amennyire tudom. Nem még egy konkrét. Úgyhogy, ja, hát ilyen nem vesztettünk szerintem vele sokat, hogy ez így ilyen lett, és nem kell tovább figyelemmel követni, de a Netflixen szerintem egyébként a sorozatok 98%-a ilyen. Úgyhogy én nem is bánom annyira, hogy lemondtam az előfizetésemet, mert tényleg azon kívül, hogy néha belepörgettem, hogy mit tettek éppen aktuálisan föl, soha nem találtam közt olyat, ami kicsit is érdekelt volna. Így könnyes búcsút vettünk. Segített rajta a Netflix a hülye hozzáállásával az előfizetésekhez, de nem bántam meg. Meglátjuk a Disney Plus meddig marad, mert most még egy évig biztos, mert ugye mondtam a múltkor, hogy elfelejtettem kikapcsolni ja, a automata megújítást, és előfizettem még egy éve. De igazából ott is, amik fognak jönni egy-két dolgon kívül, annyira nem izgalmas. De azt hallottad, hogy a Disney most elkezdte kivonni a tartalmakat Disney Plus-ról? Én azt hallottam, hogy állítólag ott a háttérben lapátra teszik a Kennedy-t. Caitlyn Kennedy-t, sőt, akit a saját utódjának talált, vagy akit annak nevelt ki, állítólag az is repülni fog. Hát beleuntak abba, hogy Bukováriba vannak most már gyakorlatilag folyamatosan a utolsó sikeres MCU fázis óta, mert a Star Wars-okat szétbaszták, a Disney Plus-ra is csak ilyen langymeleg fosok érkeznek, mint például ugye a harmadik év, vagy a Mandaloriannak, a többiről meg ne is beszélj, meg a Willow, meg az ilyen fosok. Tudod, van az a mém, amikor megy a kasszás és nyitogat be az ajtók, amikor hármon már folyik ki a vér, és a negyedik felé tart. Ezt a Kathleen Kennedy degnom alá berakták, hogy az első ajtónál ott voltak a Star Wars filmek, a következőnél ott voltak a Kenobi meg a Mandalorian, a harmadiknál ott van a Willow, és a negyediknél meg más Indiana Jones jött. Ja. A szavatod, mekkora zakozott az Indiana Jones. Hát, de mondjuk nem lett meg. Nem, csak az volt az érdekes, hogy a Gáborral pont azt beszéltük, hogy itt de azért... Neki tetszett. Láttam a Videodrómon a tesztjét, az élménybeszámolóját, és ő azt mondta, hogy nem volt annyira szar. Én sok helyről hallottam, hogy nem volt annyira szar, ez az érdekes. Én több helyről hallottam, hogy nagyon szar volt. Igen, mert rossz egyébként. Csak szerintem nagyon sokan vannak úgy, hogy egyrészt... Na jó, akkor befejezem. Tehát, hogy pont arról beszéltünk, hogy az USA-ban ugye július 4-e kapcsán most olyan hosszú ünnep van. Mm-hmm. Tehát elképzelhető, hogy a sors tárcsájának a bevételén ez látszani fog, és lökni fog rajta egy keveset. Mert nincs más. Na most, mert nincs más például. Na most ez úgy alakult, hogy mielőtt beköszöntött volna a kétnapos vagy háromnapos ünnep, akkor állt 60 millió, és a végén állt 80 millió. Az azt jelenti, hogy kurva szar, egy 300 millió dolláros filmnél. Aminek legalább 600-at kell termelnie, hogy egálba kijön. Igen, ez rettenetesen gyenge. Ezzel szinkronban jelentek meg kurva érdekes cikkek, hogy egyébként miért kerülnek ennyibe ezek a filmek? Tehát mikor lett egy Indiana Jones film 300 millió dollár költségű? Úgy egyébként, hogy megint tőle jött egy érdekes kérdés, valahol volt egy cikk, hogy inflációval mindennel felszarozták, hogy mennyibe kerülne most a... Frigyláda? Nem a Frigyláda, hanem az utolsó keresztes lovag. Aha. És állítólag, hogyha szigorúan csak az inflációt vesszük alapul, ilyen 90 millió dollárból lehetne megcsinálni. És úgy, hogy ott rengeteg volt az épített díszlet, meg ugye mindenféle mechanikus dolgok, tehát ott nem volt nagyon CGI. Igen. Kék háttér volt egy pár, de... Hát nem volt. Szóval én nem teljesen értem, hogy itt mi az Úristen történik, és itt akarnék erre visszakanyarodni, és szerintem egyébként van egy egyébként érthető közönségreakció is, hogy az emberek nagyon el szeretnének már menni moziba. A mozi az egy jó dolog. És kurva szar érzés azzal szembesülni, hogy ez se jó, az se jó, amaz se jó, amaz se jó, és... Most egy ilyen fun fact, nem azért mondom, hogy szorít az üvegcipő, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Tehát általában, hogyha van egy sajtóvetítés, akkor utána szokott lenni egy gálavetítés. Ezen voltunk már többször mi is. Igen. És Last of Us-on például. Last of Us-on. Igen. És de egyébként a nagyobb filmeknek mindig szoktak ilyet tartani. Ja, elvittél a kibaszott Szellemirtók 2-re, és de kurva jó. Szívesen. A Balázs arca többet ért egyébként, mint az a film, tehát az zseniális volt. És a lényeg az, hogy visszanéztem, hogy ezeken a vetítéseken, tehát hogyha megnézem a filmet ugye a sajton, ez, hogy legyen cikk, akkor másodjára is el tudok menni, mert miért ne. Tudod, mi volt az utolsó film, amiről tényleg elmentem? Hogy megnézzem még egyszer? Avatar volt, nem? Nem. Az csalóka, mert azt veletek néztem meg másodjára. Meg azért háromszor a Thor Love and Thunder, azt háromszor láttam. Szóval az szörnyű volt, de az utolsó, én így megnéztem, és jó szívvel emlékszem vissza ebbe, az meg az a Top Gun Maverick volt. Aminek tényleg elmentem még a vörös szőnyeges bemutatójára. És csak azért mondom, hogy érted az ember azt, hogy akkor el lehet oda menni, és akkor ott van mindenki, és akkor ez egy nagy esemény, meg akármi, de bazd meg, ezek a filmek olyanok, hogy egyszerűen nem nézem meg még egyszer. Hát így nincs lelki erő még egyszer megnézni. Hát Balázs, csak az ivós játék miatt vagyok hajlandó még egyszer megnézni a Fast and Furious 10-et, de egyébként ezek a filmek egyszerűen rettenetesek. Azért nagyon várom most az Oppenheimerre, megjött a sajtó meghívó. Azért miért van mindenki annyira oda? Miért? Azért a filmért. Oppenheimer? Mert értem, tudom a sztorit, láttam, jó a színészi játék, stb. De ezt az iszonyatos nagy hanyatt esőst, azt nem értem. Nolan. Azon kevés rendezők egyik, akivel még el lehet adni filmet. A mass marketre. És igazából nagyon szerintem érdemes őket megbecsülni, mert nagyon kihaló félben van ez a fajta rajongás. Pont nem tudom, észrevetted, de hogy eltűntek a sztárok. Nyaralnak. Ez tényleg azok az emberek, akik miatt moziba mentél. Aki miatt azt mondod, hogy bazd meg, jön a XY-nak egy ilyen filmje. Talán a DiCapriót lehet mondani. Sosem mentem színész miatt moziba. De nagyon sokan vannak, akik viszont igen. És persze vannak nagyobb nevek, de nem olyan nevek, akik azt mondod, hogy hú, jön a következő filmje, akkor megyek mindenképpen megnézni. Mert úgy értem, aki széles spektrumot le tud fedni, és nem az, hogy Magyarországon a Sandra Bullockkal meg a Jason Stathammel a szart is el lehet adni. Hú, azt mondjuk nem értem. És a szomorú ebben, hogy még Stathammet én jobban el tudom viselni egyébként, mert az legalább most már beállt arra, hogy ilyen zsírfilmeket forgat kivétel nélkül. Meg kettő? De nagyjából felismerte azt, hogy ő ez a szállító színvonal. Igen. Tehát, hogy ez az igazi BC kategóriás filmsztár. Annak jó. Az olyan egyszerű ilyen bebaszós estén megnézni, arra pont teljesen jött kikapcsolni az agyadat, mint a Meg 2, igen. De a Sandra Bullock nem ilyen. Ő szerintem mai napig megvarra a győződő, hogy milyen kurva jó színész. Szerintem 30 éve nem volt észhető filmje. Egyébként tényleg nem. Hát a Bird Box, vagy nem tudom, ja, az a Netflix exkluzív szar, amikor megöl a láthatatlan szörny, és viszi a gyerekeket az, a csónakon. Az nem volt rossz, meg a megbocsáthatatlan, vagy visszacsinálhatatlan, vagy a nem tudom én mi, amikor gyilkosságért ül börtönbe, és nem tud visszailleszkedni a társadalomba. Az nem volt egy rossz film, de az nem miatt, hanem a témája volt egyébként tök érdekes. Azt mondom, a Bird Box is pont ez. Úgyhogy, na mindegy, most nem akartam, hogy mélységebe belemenni. Mesélj, te mikkel játszottál, vagy mit néztél? Nézni nagyon semmit, ugye azért is maradt el két reflektor, mert most tartottunk két hosszú hétvégét, ugye az egyiken közösen voltunk, ott láthattátok is Discordra, posztoltunk is képeket, úgyhogy félig meddig a Dézsás live az teljesül. Hot tube. Ja. Majdnem. Legalább közelítőleg, meg ugye a múlt hétvégén is el voltam, akkor egy másik csapattal, úgyhogy így nézni nagyon nem, játszani volt valamennyi időm. Igazából két játékkal játszottam, ebből az egyikről rövidebben, a másikról hosszabban tudunk társadalmi, mert ezzel te is. Volt most, vagy lehet, hogy még mindig tart, azt nem tudom, volt Gogon egy Summer Sale, úgyhogy összevásároltam minden régi fost, ami így picit ilyen kimaradásban volt nekem, főleg RPG-ket. Modern RPG-k közül olyanokkal, amik jobban lekötöttek, már mind játszottam. Úgyhogy ilyenkor vissza kell nyúlni egy kicsit. Úgyhogy ott adtam egy jó pár játékot, aminek a legtöbbje még talomba van, ilyen Hexen, Heretic, Revenant, stb. Beyond Divinity, stb. Ezek, illetve a Nox. Na, a Nox az a Westwood, megboldogult Westwoodnak volt egy... Ez az Ax Fatalisszal van valami rokonvonásban? Kettő, az egyik egy felülnézetes Diablo klón, a másik meg egy belső nézetes CRPG. De RPG mind a kettő. Okay. Úgyhogy, ja, Westwoodnak volt az egy, hát azt mondták rá régen, hogy Diablo klón azért annál picit több volt. Valartis, és ez igazából leginkább a humorban több, vagy másabb. Tehát, hogy egy ilyen nagyon meg kicsit kicsavart világ, sokkal viccesebben állnak hozzá, a játék alapfelvetése az, hogy ott van egy ilyen nekromanta csajszi, akinek meg kell szereznie a, mert tudom én, milyen tárgyat, amitől majd fel tudja támasztani a holtak seregét, vagy mi a szar. Ez kurva eredeti hangzik. Ja, de közben így poénkodik is rajta. Mm. Tehát, hogy most tényleg, meg mit tudom én, és akkor nyit egy kaput, ahol egy lakókocsi parkban nyitja meg, egy másik világban, a csávó ülnézi a tévét, és a tévé tetején van ez a golyó. Ilyen tíz. És akkor átszippantja őt is, és ebből indul az egész sztori. Egyébként hasonlóan épül fel, mint a Diablo felülnézetes akció RPG. Annyi van, hogy kezdéskor tudsz választani három kaszt között, van egy mágus, harcos, meg egy ilyen, hát idéző, de ő úgy idéző, hogy ő egyszerre tölti be az IS szerepét is, meg a summoner, tehát aki lényeket tud megidézni, annak a szerepét is. És akkor a nekromanta az kicsoda? Az a fő ellenség. Jaj, az ellenség, azt igen, mondja, igen, igen. És akkor egyébként a kaszt választás, ez a három kaszt volt benne, a játékmeneten is módosít egy kicsit, illetve a sztorin is. Mert gyakorlatilag a varázsló meg a warrior az két szélső érték, a saját külön sztoriuk van, vagy picit más sztoriuk van, és akkor ez az idéző, ez meg egy ilyen semlegesebb ága. A befejezés is más, attól függően, hogy melyikkel játszod végig. Mondom, a akció RPG alap, tehát felülnézetes, picit ilyen hack-and-slash jellegű, a varázslás az annyiban van megváltozó, hogy kurva sok varázslaton van, de mi kegyetlen kurva sok. És ezt látod rakni egy ilyen hotbarra ide alulra, és akkor az egergörgővel tudsz a bárok alatt vagy között váltogatni, úgyhogy én memorizáltam körülbelül 40 spellt, hogy mennyit kell görgözni, Jézus. És mit kell nyomni. Egyébként kurva jó, tehát marha hangulatos az egész. Nekem nagyon bejött, szerintem a sztori is viszonylag jó, nyilván kurva öreg a játék, tehát van benne egy csomó kényelmetlen dolog, ami mai szemmel nézve már annyira nem bejövős, de a hangulata még mindig jó, a sztori szerintem még mindig működik, úgyhogy elég sokat játszottam, majdnem a végéig elvittem. Bár az első két óra az elég húzós volt, nem a játék, hanem még működésre bírtam. Mert ugye az valamiért már a GOG-nás alapvetés, hogy működjön modern operációs rendszereken. De ez újabban elég gyakran előfordul a GOG-os címben. Rengetegen, és azért szoktam meg GOG-on is úgy vásárolni, hogy megnézem a kommenteket. Ott leszokták írni, hogy itt sem működik, ott sem működik. Úgyhogy itt is mire elindítottam, és működött. Mert elindul egyből, csak kapsz egy kurva nagy fekete képernyőt. Jaj, de jó. Tehát mire normálisan el tudtam indítani, mire meg tudtam azt csinálni, ez mondjuk az én zakkantságom volt, hogy a Discord integráció is működjön, tehát mutassa a Discord, hogy egyébként azt indítottam el, és mellette a GOG saját launcherje számolja a játékidőt. Na, ez így együtt nem akart működni, úgyhogy még a kompatibilitás is működjön. Úgyhogy 2000 oldalnyi fórumposztát olvasása után, és írtam hozzá külön batfájt, meg mit tudom én, ide hivatkozzon, meg oda. Meg... Ilyenekkel szórakoztál? Ah, szórakoztam, akkor már ráírtam. Ugye most már minden működik, nagyjából. Úgyhogy azzal tudtam. Azaztán tisztellek a kitartásodért. És mondom, most még van a könyvtáramban egy csomó hasonló játék, nagyjából azokból az időkből, tehát a Nox is 2000-ben jött ki. Úgyhogy ilyeneket, meg a Magical Obscura, mi a neve? Mindegy, azt is megvettem, azt is nagyon várom, ez is egy kurva jó játék. Úgyhogy ezek vannak, ezek most itt talomba, augusztusig. Nyilván a Baldur's Gate 3-ig. És akkor mellette ugye meg megjelent a Final Fantasy 16. Mielőtt abba belemennék, én még gyorsan megjegyezném, hogy kipróbáltam a Pikmin 4-nek a demóját, és nálam így magasan évjáték a kandidált eddig. Jó. Nincsenek magasan az elvárásaim, téveszmés vagy, de hajrá! Annyira cuki az a játék, hogy egyszer nem tudom szavakba önteni. Ezt nem veszem el tőle. Egyébként nagyon meglepett, hogy sokkal jobban élvezem, mint a Tears of the Kingdom-ot. Engem ez nem, de... Jó, mint csak ezt közben akartam ékelni, hogy tudjátok, hogy ilyen rettentően komoly igényeim vannak a minőségre. Ja. Te amikor az utcán mész, akkor is minden szart felveszel a földről? Nem. Így tehát a bának. Nem. Ez a takarányosak, hogy virágok, amik kinyílnak a pikminnek a fején. Sem a kék pikmin bele tud menni a vízbe, a piros pikmin felszedi a tüzet, nagyon, barna pikmin összefossa magát, tudod? Nem, meg tudja fogyasztani a vizet, és akkor föl lehet. Meg leütöd ízzel a kis pincebogarat, és akkor el lehet vinni, hogy energiát csináljál belőle az űrhajónál. Nagyon komoly. Mikor 360-ra megjelent az Overlord, az pont ugyanezt tudta, és mindenki lehúzta, hogy mekkora gagyi játékmenet. Annak nem az volt a baj. Nem. Annak az volt a baj, nem, hogy... mondjuk az akkoriban jobban nézett ki, mint most a Pikmin 4. Nem vagy magadnál. Hát engem felbasztál a hülyeségeiddel, egyrészt amit a Final Fantasy-ról mondtál, mert állandóan basztatja a Baldur's Gate-et, úgyhogy még életében nem látott normális RPG-t, a fogalommal sem mindig van tisztában. De azzal lőttem az ördögöket a Diablo-ban, nem Doom-ban. Nagyjából ezt tudom elképzelni egyébként. Szóval a Final Fantasy 16 nyilván nagyon vártuk a megjelenést. Kivártam az előrendeléssel, uh-huh. Csak két nappal megjelenés előtt vásároltam meg, hogy legalább előre le tudjam tölteni. Azt hittem, hogy kijön addig a cikkem, de nem jött ki. Nem. Örülök neki, hogy már jó pár órán benne volt, mire megnéztem a cikkedet, mert mondjuk azóta megnéztem már háromszor, most már nem haragszom rád annyira, de azért még mindig vannak benne fura dolgok. Bár ugye neked is elmondtam, hogy rengeteg cikket megnéztem még a megjelenés környékén, és voltak olyan helyek, ahol sokkal nagyobb baromságokat állítottak, sokkal magabiztosabban, majd ezekre is kitérek. Bocsánat, zárjelezni hozzátenem, egyébként én így, hogy nem győzem hangsúlyozni és kimegtolni, hogy végig játszottam. Tényleg végig játszotta, láttam a és, PlayStation profilját. És én nem tudom elhinni, bazd meg, tehát hogyha mondjuk ismerve a Cenegának a tempóját, szerintem ezeket a press, tehát ezeket a sajtó példányokat így megkapta megkapták az illetékesek nagyon-nagyon maximum egy héttel korábban, de akkor már olyan influenszük van az adott orgánumhoz, mint a Tüvárinak. De akkor nagyon-nagyon egy hét. Ez azt jelenti, hogy ezt a 45 órás, nagyjából 45 óra hosszú a játék, ha ezt a 45 órát ki akarod maxolni, az azt jelenti, hogy napi 9 órát tolsz bele, de megállás nélkül. De úgy tolod akkor ezt a 9 órát, hogy nem állsz fel vízért, nem mész el ebédelni, nem jársz egy kört, mit tudom én, a sétálóba, semmi. 9 órán keresztül, mint a gép, szakadatlanul tolod a játékot. Akkor lehet kipörgetni, ja, és nem írod a cikket, meg nem vágod a videót, hanem csak és kizárólag játszol. Nem hiszem el, hogy akik megcsinálták ebből a cikket, azok tényleg végigjátszott. Egyszerűen kizártnak tartom, hogy mire elkészültek ezek a tesztek, megjelenésre addigra kijátszották ezt a játékot. Bocsánat, hogy ezt így... Ja, nem, abszolút igazad van, erről beszéltünk kint is, és én is azt mondtam, hogy Borbi, van egyszerűen pár olyan szekció, ami több, vagy pár olyan játékmeneti elem, ami több tesztben is úgy van bemutatva, amilyen egyébként nem a játékban. Hmm. Tehát ami a játékban nem olyan. Hmm. Tehát hogyha nem a... Az egyik ilyen a mellékküldetések, és azt majd kifejtem, hogyha nem csak az első kettőt csináltad meg, akkor az, amit állítottál róla, egyébként atomfasság, mert nem úgy van. Hmm. Tehát ez több helyen is volt, de mindegy, megjelent a játék, nyilván ugye a demóval játszottunk, azt hiszem azzal játszottál te is, ugye? Hmm. Szerintem a demó egy-két elemen kívül nagyon jól reprezentálta azt, hogy mire lehet számítani a játékban. Milyen a demóval nem játszottam? Nem játszottál a demóval? Nem. Megpróbálok nem spoilerezni a játékból, vagy hogyha mondok valami olyat, akkor megpróbálom, hogy kontextus nélkül, de megpróbálok nem spoilerezni. Ugye ott a első Icon Fight-ig van benne a demo, ott ér véget. Mert a Phoenix-es, ugye? Igen. Tehát az nagyjából a játék mennyi első másfél-két órája. Körülbelül. Tehát abban azért úgy benne volt minden. Abban láttad, hogy lesz benne azért bőven átvezető, milyen a harcrendszer, nagyjából mire lehet számítani, meg ugye ezeket a kaiju fightokat, hogy ez is lesz benne. Tehát az szerintem egy marha jó demo volt, mert megmutogatta. Ugye volt egy másik része is, ahol meg egy másik boss fight volt berakva. Egyébként az, ami utána következik majd egy pár órával. Ugye az a kvázi RPG-s, annak az eleje. Tehát szerintem, aki azzal játszott egyébként, az nagyjából tudta, hogy mire számíthat, és ezért sem értem, hogy nagyon sokan miért voltak felháborodva, hogy nem olyan lett, mint amelyiknek képzelték, mert abban pontosan le volt írva, hogy milyen. Mindegy, úgyhogy játszok a játékkal, én még nem fejeztem be, 35 óra körül vagyok, és a story progresszem az olyan 78-80%, de hát ugye, akik már régebb óta követik, azok tudják, hogy én vagyok az, aki elmegy az utolsó kibaszott sorokba, meg összeszed minden lószart. Uh-huh. Most ebből egyébként nincs olyan sok, itt leginkább a mellékküldetésekkel lehet időt eltölteni, illetve a huntokkal, ugye ezekkel a vadászatokkal, amiről majd beszélek. Nekem nagyon tetszik a játék, amiben abszolút egyetértünk, az, hogy mind megjelenésében, tehát ahogy a világot ábrázolják, és itt a konkrétan a grafikai aszettekre is, meg mindenre a környezetre gondolok, és igen, tudom, hogy a Digital Foundry az már így verte a brét, hogy de szarul, de felskálás, de nagyon szar. Hát azért bőven nem egy Jedi Survivor jellegű blödségről van szó. Aki játszik vele, vagy látott róla videót, az szerintem így meg nem mondaná szemre, hogy mondjuk performance módban van, ahol 720p-ről skálálsz fel. Az akadások az a nagyjából egyetlen. Vannak teljesítménygondok. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincsenek teljesítménygondok, de bőven nem olyan jellegű, ami egyébként a játékmenetnek a rovására menne abszolút. És mondom, a játék meg olyan büntetően kurva jól néz ki, hogy felőlem akár 120p-ről is felskálázhatták, hogyha mellette tudtak egy ilyen megjelenést elém tenni. Igen, csak az a probléma, tudod, hogy amikor azt mondja az ember, hogy akár 120p-ről is fel lehet skálázni ezeket a dolgokat, nekem az az érzésem, hogy szerintem a Square Enix pont így van vele, hogy megcsináljuk 120p-ről, végül is itt van nekünk egy PlayStation 5 Pro, egy dedikált platform ehhez a játékhoz, mert még az a higítás nincsen benne, hogy PC-re ki kell adni, hanem egy dedikált platformra kell egy játékot megcsinálni, és gyakorlatilag ez, amit ki lehet hajtani belőle? Nagyon úgy néz ki, tehát nem biztos, hogy itt alapvetően a Square Enix-el van probléma, azért tényleg büntetően néz ki a játék, és hát ugye jöttek a hírek folyamatosan, hogy ezeknél a nagyobb harcoknál, ugye amikor ezekkel a titánokkal küzdesz, ott például a második revíziós PlayStation 5-ök, ugye ahol picit megvágták a hűtést, ott szálltak el túlmelegedéssel egyébként egyszer-kétszer. Úgyhogy ja, nagy valószínűséggel ennyi van a hardware-ben. Tehát, hogy biztos lehetne optimalizálni, és én nem mondom, hogy a Square Enix a legjobb az optimalizáció terén, a portolás terén meg aztán főleg nem, tehát lehet ezen még csiszolni, és biztos fognak is, mondjuk pont tegnap jött ki a 1.003-as patch, na, az teljesítmény problémákon nem javít, a motion blur-t lehet kikapcsolni benne, aminek én kurvára örültem, mert attól kifolyt a szemem, meg a kamerát, hogy ne kövesse mindig a karaktert, ami megint csak segít a harcokban. De biztos fognak benne még javítani, de azért csodát ne várjon itt senki. Tehát ennek a hardvernek ez nagyjából ott az a vége. Hát azért mondjuk én ugye belegondolok, hogy mondjuk egy Returnalból mit sikerült kihozni, és tudom, hogy a Returnal nem RPG, de ez a játék nem az RPG mi volt, amiatt zabálja az erőforrást. Hát azért a Returnal az bőven nem ekkora szabású játék volt. Hát de nem is sokkal kisebb. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mekkora tereket kezelt a Returnal, akkor az olyan sokkal-sokkal nagyobb. Ha megnézed, hogy mekkora zónákba tudtál benyitni, meg minket tudott kirajzolni, és ott is mondjuk a boss harcok, ott is dolgozott azért annyi partiküllel, amennyinél legfeljebb a boss fightoknál nyújt többet a Final Fantasy, azért ebből a vasból sokkal-sokkal többet ki lehetne hozni. Egyébként nem teljesen értem, hogy miért nem adták ezt ki mondjuk Prevgenre. Hát, hogyha a PlayStation 5 így küzdik alatta, akkor szerinted miért nem adták ki Prevgenre? Hát én orbitális különbségeket nem láttam vizuálisan e között meg a 15 között. Jó, de te orbitális különbséget nem látsz a Prehistoric 2 meg a legújabb COD között sem. Tehát ne magadból indulj ki, légy szíves. Jó, szerinted az Elda is jól nézett ki, tehát az kurva jó. De Zoli előadta nekem, hogy hát az Elda is 720p-be fut, akkor az a kettő ugyanaz. Hát nézd, tedd már egymás mellé a Tears of the Kingdomot, meg a Final Fantasy 14, meg se lehet különböztetni, mint két. Nem, én azt mondtam, hogy 900p-vel megy egyébként az Elda. Ami egyébként, ahhoz képest, hogy van benne egy Xbox 360 színvonalú hardware, az bár nem olyan rossz. Kurva jó. Jó, és olyan stabil 30 fps-t hoz, amit a Final Fantasy jobb pillanataiban. Igen. Jó, ebben most benne van azért a gondoszkodásom is, ezt azért szólnám. Semmi más nincs benne. Jó, egyébként most őszinte leszek, tehát ezt kint is mondtam, hogy azért így, persze most hülyeskedek, meg nem tudom én mi, kurvára élveztem a Final Fantasy-nek a gameplayét, de én ettől a játéktól az meg falra mászom. Tehát az, hogy egyébként minden ízében egy körülbelül egy 90-es évekbeli akciójátéknak a színvonalán áll, azt én nem tudom megbocsátani. De, egyébként ettől függetlenül egyébként maga az a harcrendszer, amit megcsináltak, az fasza. De végre bazd meg, hogy lehet úgy játszani egy Final Fantasy-t, hogy ezt kurvára lehet élvezni. Ne, számomra. De igen, szigorúan az én, ez csak egy ember véleménye. Persze, meg te csak a 15-tel játszottál, úgyhogy... Nem. De tényleg egyébként... Elengedtem, hogy mikor mondtad, hogy neked ez a kedvenc Final Fantasy, én ott elengedtem. Jó. Mert egyikben sem lehet, egy másik sem volt, hogy lehetett rendesen főzni, meg egy jót pecázni. Kurod, hogy prioritások vannak itt, meg. Én szeretem, hogyha bevallak egyébként egy open world. Egyébként, és ez most pont nem nálad probléma, hanem másoknál láttam azt, hogy felhoznak. Tehát, én vagyok a Józsi Gaming csak izélyi RPG-vel játszik, Final Fantasy, azzal is játszottam, amiről nem is tudtál, hogy van. Az a kétszer. És én tudom, hogy ebbe nincsenek benne azok, amik abba benne voltak. Mert az régen úgy volt. És nem úgy volt egyébként. Tehát, hogy olyan dolgokat rottak fel neki, hogy hát ez régen nem így működött a Final Fantasy-ben, de pontosan ugyanígy működött, vagy nagyon hasonlóan. Vagy hogyha csak visszanézik az elmúlt 3-4 év közül a triplább, jellegűbb JRPG-ket, tehát akár a Dragon Quest-et, ennek az utolsó részét, ami megjelent, azt hiszem a 11 vagy 2, vagy például a Tales of Arise-t, ami a mai napig egyébként a PlayStation 5-ön a legmagasabbra értékelt JRPG, és talán még RPG-be is ott van, akkor, de ez egyébként így mennek, és hú, hát ez kurvára be van szűkítve, hát itt ez olyan kurva lineáris, mint az Isten fasza. Ha megnézed az első 6 Final Fantasy-t, azzal a bükva egyszerű grafikával, valóban lehet rá mondani azt, hogy kvázi nyílt világú, de hát az azért nem volt olyan nagy megfejtés, hogy rajzoltál egy nagy büdös pusztát, ott mászkáltál az emberkét, de tehát ez még nem úgy volt nyílt világú, mint a modern nyílt világú játékok. Onnantól kezdve, hogyha megnézed például az FF7-et, az FF7-ben is van olyan rész, ahol, és nem a remake-ről beszélek, hanem az eredetiről, ami jobban kinyílik. De például a játék eleje az olyan csont lineális, mint a rettenet. A 8-ba szintén, akkor a modernebbeket is, ha megnézzük, ami a leglineárisabb Final Fantasy volt talán a 13, amit mindenki szidott, és egyébként, hogyha manapság leülnének vele játszani, akkor kiderülne, hogy az, amit akkoriban felrúgtak neki, az inkább annak szólt, hogy picit eltért az előző részektől, picit-picit jobban, mert a harcrendszerbe is belenyúltak, de ebben is ez is olyan volt, hogy belenyúltak a Final Fantasy harcrendszerébe. Ja, mióta fut a Final Fantasy, négyszer nyúltak bele. Kisebb-nagyobb szinten. De 40 éves sorozatról beszélünk, hát hadd nyúljanak már bele. Tehát, hogy és folyamatosan ilyeneket hoztak, hát mert hogy nem lehet elosztogatni a pontokat. Ja, egyébként a JRPG 90%-ában automatikus a szintlépés, és maximum kasztot tudsz választani, és a kaszt alapján módosítod. Hát de itt nem lehet kasztot választani. Való igaz, nem lehet. Mert úgy van megcsinálva a játékmenet, meg úgy van felépítve a sztori, hogy az így tud működni, ezért nem fogsz tudni kasztot választani. De helyette kapsz egy csomó képességet, amit variálhatsz. Ja, hát de én nem nyitottam ki mindet, pedig van benne bőven. Tehát akkor az inventory rendszer. Ugye mondták azt, hogy kurvára nem kosztimizálható, mert gyakorlatilag a játék egyharmadánál kapsz ugye egy új ruhát, már olyat, ami kívülről is látszik, és akkor onnantól az van majdnem a végéig rajtad. Ennyi vizuálban így különbözik, meg a kardokat egyébként, ha cserélgeted, a kardok máshogy néznek ki. Na, every JRPG ever nagyjából ugyanaz. Tehát annyi különbség szokott lenni, hogy például a Dragon Quest-be is, hogyha raksz be tárgyakat, ott is általában csak 2-3 slot van, tehát ezt nem szokták túl bonyolítani, nincs úgy megcsinálva, mint mit tudom én, a Dragon Age-ben, hogy mindenhova más tudsz rakosgatni, hanem általában 2-3 inventory slot szokott lenni, ami csak flat statokat ad, semmi más, és külön szokott egy konkrétan kosztüm slot lenni, ahol meg a karaktered kinézetét tudod variálni, de ez ennyi. Tehát, hogy ennél mélyebben soha nem nagyon működött ez. Ezért ezt se értettem, hogy ez miért most jött föl, mikor ez is már 1000 éve így van. Szerintem ebben egyébként benne van két dolog. Egyrészt, hogy annyi ideje fut a játék, hogy nagyon számottevően kicserélődött a játékosoknak a tábora is. Tehát nagyon sokan játszanak úgy Final Fantasy-t, hogy nem játszottak régen Final Fantasy-t. Másfelől meg az RPG-kkel szembeni, és ebben elegánsan besöpröm a JRPG-t is, de az RPG-kkel szembeni elvárásaink is számottevően megváltoztak. definiáld az RPG-t. Tehát, hogy, mert ezt is hallottam sok helyen, hogy a Final Fantasy 16 nem RPG. Na most alapból az RPG zsáneren belül van 16 szobszekció, tehát CRPG, ORPG, JRPG, TRPG, Define RPG, tehát mitől nem az? Hát, alapvetően ugye szerepjáték. Igen. Legalapvetően szerepjáték. Ez azt jelenti, hogy nevéből indulsz ki. Pontosan. Na ez azt jelenti, ez már igazából egy hordozott jelentés, hogy meg tudod alkotni a saját karakteredet, és a saját karaktereddel tudsz tovább menni. Nem igaz. A TRPG-ek nagy része például nem így működik. Tudom, csak úgy az RPG-ből származtatják vissza. Az, hogy annak vannak olyan ágazatai, amik... Szerepet játszol, az nem feltétlenül egy saját magad által kreált karaktert jelent. Tisztasor, mert nyilván van egy történet, az nem te találod ki, a hős is valaki. A történet, de a hős is sok esetben fix. Ott van a... Abban szerintem nagyjából azért a többség egyetért, hogy például ott van a Divinity széria, a Lariannak az ugye CRPG. Sky, köszi. A Divinity 2-ben bevezették azt a rendszert, hogy igen, tudsz magadnak egyébként karaktereket kreálni, tehát benne van a karakterkreáció lehetősége, de ő ad neked predefiniált szereplőket, akikkel tudod játszani a játékot, és egyébként őket tudod, a nem választott karaktereket tudod behívni a partidban később. Van lehetőség ott is custom karakterre, és annyival többet nyújt a játék, hogyha olyan karaktert viszel, akinek már előre megírt sztoria van, mert úgy tudták becsatornázni a teljes történetvonalba, hogy gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy ha kostüm karaktert játszol a Divinity-ben, akkor a játék felét nem látod. Nem a lore variálásáról beszélek, nyilván azt kurva nehéz egyébként játékmenetben összehozni, hogy neked totál custom lore-od legyen. Nem tudom, van-e ilyen Mass Effect-be ott is Commander Shepard, kinézetét tudod variálni. Igen, de a kinézetét például tudod variálni. Minimálisan. Tehát, hogy nem izé körszakálló legyen, hanem mit tudom én, kecskeszakálló. Félértés ne essék, én most nem belkekezkedem, azt mondom, hogy az, aki most kezd el RPG-zni, annak totál mások az impulzusai. Most attól függetlenül ennek, hogy mi a véleményünk a Cyberpunkról, lesz ma szó a Cyberpunkról, de a Cyberpunk 2077-nek a karakterkreáló felület, az pont egy olyan cucc, hogy az a fél órát simán el tudsz baszni. Most soha többet nem látod a karakteret. Hát valóban, de ez valamiért az RPG-sek ugyanolyan faszverés, tudod, mint az, hogy a fú, nem tudom, a point and click kalandjátékoknál bazd meg semmilyen hintet ne adjanak, mert végig akarom kattintani az összes pixelt, hogy hol valamit föl kell szedni. Ez valami ilyesmi, tudod, hogy ez kell, mert meg kell csinálnom azt a karaktert olyanra, ami erre én akarom, aztán a büdös életben még egyszer ne lássam. Igen. Ott van Elden Ring, ott is valaki elbaszik 4 órát, ezért aztán rárak egy sisakot a fejére, és kurvára nem látod soha. De ugyanez van, tudod, a Diablónál is, hogy megvehetsz 70 euróért egy custom, mit tudom én, skint, hogy lássad, bazd meg ilyen körömpiszok méretben a karakteredet, ahogy a effekt zuhatak közepén nem látszik. Tehát vannak, akik ezeket szeretik, és ezt nem veszem el tőlük, egyiket szerintem hülyeség, de nem veszem el tőlük, hogy van, akik ezt szeretik. De ehhez képest leülni egy Final Fantasyhez, amihez az ember társadalja, hogy fú, ez egy nagyon komoly múltra visszatekintő fantasy játék. Úgyhogy nem játszott egyik RPG-je, részsel se. Úgyhogy nem játszott egyik részsel se. Az azzal szembesül, hogy bazd meg, cserélgettem a fegyveremet, legfeljebb a markolat színe változik, látszólag, és egyébként a végén vettem észre, hogy jobb, az megint más a markolat színe. Az lehet, de azt nekem nem látom, hogy ha használod, az akkor csak suvong. Bemondatokban akkor is. Igen, hát, és tehát ez rohadtul szűkösnek tűnik, és ha már a szűkös szó szóba került, akkor igen, el tudom képzelni, ez zavaró, hogy ott vagy mondjuk egyébként engem is zavar, de nem úgy, hogy ez most egy ilyen hátráltató dolog volt, de engem is zavar, hogy vagy bent, vagy bazd meg egy várnak a udvarán, van 4 ajtó, ebből 2 nyílik. És felmerül bennem, hogy a másik 2 miért van ott? A másik 2 helyét miért nem lehetett falat tenni? Engem nem zavarna, de miért nem lehetett volna falat tenni? Na, ebből is látszik például, és ezt nem bántásképp mondom, neked a JRPG nem zsánered. És itt visszatérek ugyanoda, hogy ha megnézel egy Tales of játékot, vagy megnézel egy Dragon Questet, vagy every JRPG ever. Az általában úgy néz ki, hogy jobb esetben van egy overworld mapod egyébként, amit itt is megkapsz, ami kisebb szekciókra van osztva, és nagyon ritka az, hogy kinyílik. Tehát nagyjából van egy út, ami végig tudsz menni, akkor van egy nagyobb mező, ami mondjuk kétfelé ágazik, ott van megint egy kisebb mező, egy nagyobb mező, egy hegy, egy valami, azon átmész, bemész a várról, mindegyik ilyen. Tehát az, hogy ezt felrótták neki, mert ez ilyen lineáris. Az összes többi is ugyanilyen lineáris. És későbbiekben, mikor haladsz előre a sztoriba, Itt is vannak nagyobb tájak, amik megnyílnak, tudsz gyors utazni közötte, tehát egyébként kinyílik a világ, tehát nem lehet azt mondani rá, hogy cső lináris. A fő sztorit játszod, akkor lináris. Igen, a sztori az így működik, te menni kell azon a folyamon. És akkor hogy folyamatosan, ez való igaz. De, hogy mondom, eddig is így működik, én ettől kapok agyhoz. Tehát nem az a probléma, hogy ezeket felhozzák hibának, hanem, hogy ezek így működtek eddig is, vagy nagyon hasonlóan. Tehát akkor miért most menjünk bele? Ahhoz, hogy azért, mert ez volt az első Final Fantasy, amivel hajlandó voltál játszani. Miért? Mert például belenyúltak a harcrendszerbe. Ugyanúgy, ahogy megcsinálta ezt a FF7 remake is kicsivel jobban, vagy az FF15 elég szarul. De az is, hogy az FF15-ben például lehetett váltogatni a karakterek között, itt miért nem lehet? Mert egyébként itt, ugye ez volt a másik, hogy nem viszel magadra a csapatot. Egyébként viszel magadra a csapatot, vannak. Nem tudod őket irányítani, ugye a kutyát tudod küldözgetni, meg hasonlók. Na, például az FF15-ben is, amíg nem jött ki a Royal Edition, nem tudtad váltani a karaktereket. Csak erre már kevesen emlékeznek, mert az FF15 olyan kibaszott bugosan jelent meg, meg annyi tartalom hiánnyal. Én egy buggal nem találkoztam. Ez jó, oké. Tényleg nem. Vagy lehet, hogy azt hittem, hogy az feature. Lehet. Hogy, ilyenekre is megfeledkeznek. Tehát engem csak ez a része baszott fel. Tökéletes játék? Abszolút nem. Azzal is egyetértek, amit például mondtál, picit máshogy, hogy... Ugye rettentően sok átvezető animáció van benne, van, ami CGI, van, ami in-game, hozzáteszem, hogy szerintem mostanra ennél a játéknál jutottunk el oda, hogy marhára nem esik le a képernyőről már, hogyha ha in-game az átvezető, mert egyrészt szerintem nagyon jól belőtték a kameraszögeket, meg néz ki úgy a játék, hogy majdhogy nem CGI minőségű a dolog. Ami viszont zavar benne, tehát kurva sok van benne, és tök sokat hozzád a sztorihoz, tök jó. Ezzel nincs is baj. Viszont a játéknak a pacingjét azt néha nagyon meg tudja ölni. Tehát az, amikor lenyom nekem egy 20 perces társalgást a karakterek között, vagy éppen jobb esetben mondjuk elugrál a kontinensen több helyre, és megmutatja, mi történik, majd visszaadja az irányítást a játék, kimegyek az ajtón, és megijön egy 10 perces átvezető. Tehát, hogy nekem ezekkel így alapvetően nincs bajom, de hogy ilyenből rengeteg van benne, hogy két-három másodpercekre adja oda neked az irányítást, és utána megint átvezető jön. Nekem egyébként a játék az a, és mondom, megint csak kiemelve, hogy nekem egyébként tetszett, de szerintem ennél exaktabb példa a ludonarratív diszonanciára nem jaj, létezik. Te nagyon szereted azt a szót, csak bele akartad fűzni valahogy. Igen, és örülök, hogy megtehettem. Tehát ez bazd meg, hogy én vagyok a mindent megbaszó ember, oda megyek, és az iconokkal harcolok. Én csillagharcosokat kúrok le a földre, de csak azért, hogy visszarúgjam őket a stratoszférába, és visszakúrjam őket a földre. Tehát én ilyen vagyok az egyik pillanatban. A következő pillanatban meg szólnál nekem, hogy figyelj már, ha ráérsz, nem vinnél retket a katonáknak? Meg figyelj már, a cukornád beérett, szeretném learatni, tudnál segíteni? Aha. Igen, persze, le fogom aratni majd a cukornád. Nekem ez a kettő nem jön össze. Tehát én értem az meg egyébként, hogy mert minden JRPG-ben így működik, de ott vagyok, tudod, így nézem, hogy én nem tudom. Ezzel az a baj, amit már mondtam neked egyébként, hogy ez volt az, ami a legjobban kiakasztott, hogy mindenki, hú, hát itt csak olyan mellékküldetés van, hogy oszd ki az ebédet. Meg felhozták általában azt a 2-3 példát, ami a játék első egy órájában benne van, amikor bevezeti neked a mellékküldetések fogalmát a játék, és kapsz tényleg ilyeneket, hogy nekik hord szét a levest, meg mit tudom, és akkor ezért kár volt berakni. Ja, igen, nem, csak hogyha tovább játszod a játékot, akkor a mellékküldetések teljes mértékben átalakulnak olyan szempontból, hogy az összes mellékszereplőnek a hátterét bemutatják, viszi előre őket a sztoriban, tehát van, ahol konkrétan ahol mellékküldetések épülnek egymásra, ahogy halad előle a sztori. Na, ezt kikevertek. És akkor ott látszik, hogy hogyan változnak azok a karakterek, akik eddig csak a random sanyi NPC volt, az érzéseik hogyan változtak, átalakulnak komplett települések például, az is megvan magyaráz, nagyon szépen fel van húzva rá a sztori, hogy ez miért úgy történik, és miért kell részt venned mondjuk annak a falunak a megvédésében, kik költöznek oda, tehát nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Közepe vége felé. Ezt aláírom, és ez egyébként egy visszatérő JRPG probléma, és már nem fogok sokat elidőzni ezen, mert csak engem ezek közül nagyon sok minden felbaszol. De ez a brühű szekció. Pár hét múlva a Pikmin 4-ről fogok egy hasonlóan kimerítő blokkot rittyenteni, ne aggódjatok. Tehát, hogy ez egy visszatérő JRPG probléma, hogy egy JRPG nem indul be az első 10 óráig. És ezt megcsinálja az FF16 is. Úgyhogy akit nem tud bentartani addig a harcrendszer, az megbeszéltük, hogy a sztoriban van egy olyan váltás, nagyjából a 8-10 óra játék után, amikor megkapod az összes opciót, ami a játékban van. Addig csinyán bánik vele, meg egyszerre sosincs ott. Onnantól lesz gyakorlatilag egy bázisod, ami RPG jelleggel működik, küldetéseket tudsz felvenni, ugye stb. Addig is van hasonló dolog, de mindegy, erre van kifuttatva. És onnantól kapsz meg gyakorlatilag mindent, ami a játékban van. Majdnem mindent. Tehát ez igen, azon túl kell lendülni. És egyébként szerintem a maga a sztori, a látvány, a hangzásban, az meg a zene, az szerintem nagyon ver idén mindent. Tehát azt szerintem abban te is egyetértesz, hogy az valami iszonyat jó. Én szerettem a játékot egyébként, függetlenül attól, hogy a minden szegmensébe bele tudok kötni, mert szinte mindennel bajom volt abban a játékban, de ennél sokkal-sokkal kevesebb gondért félbe hagyok egyet. Ezt meg nagyon szerettem végigjátszani. Azt az utolsó boss fightnál már üvöltöttem, tehát mert nagyon tele volt a faszom azzal, hogy másodszor legyőztem, harmadszor legyőztem, negyedszer legyőztem, és meg kurvára elegem volt ebből, mennék már bazd meg ebédelni. Tudod, mert durva, hogy itt éreztem most először azt az újvonalas játékok között, hogy ugye van benne QTE, tehát Quick Time Event. Itt nem zavart. Itt szerintem egész jól integrálták, úgyhogy ez egy 3 generációval ezelőtti megoldás, ott akkor ugye belerakták minden szarba. Mert nem zavart össze, csak 2 gombot kellett szerintem egyébként ezeket fel se veszed, de itt viszonylag jól integrálták. Igen, mondom, ez hibája. Tehát mondom, azon kívül, hogy nagyon szeretem, elismerem a hibáit, csak szerintem azok a hibák, azok nem azok, mint amit mindenki állít. És itt az egyik legjobban kiakasztó dolog, pont a mellékküldetések voltak, mert hogyha 3-4 óránál többet eltöltesz a játékkal, és hajlandó vagy egyébként végighallgatni, hogy mit mondanak a mellékküldetésbe, és hogy alakul a sztori, és hogy alakul mondjuk ott a környezet, akkor meg azoknak a karaktereknek is a életében több belátást engednek ezek a mellékküldetések. Csak ilyen, vidd oda a levest. Na hát, az ilyenek fel tudnak húrni. Megszállták a méhek a búzatáblán, csapkod meg őket, köszönöm, megcsapkod a búzatáblán a méheket, tessék, itt van 500 XP. Pont ilyen volt. Belestél, hogy bárban elpofáztat, hogy te utólag akartad megcsinálni őket, csak pont abból a jellegéből kifolyólag, hogy a mellékküldetések folyamatosan a sztori mellett építkeznek egymásra, és úgy viszik tovább az egyes területeknek, meg embereknek a sztoriait, ezért ez nem működik. Úgyhogy, ja, mondom, összességében nekem nagyon tetszett a játék, lassan a végére érek, ugye még van pár vadászat, amit be kell fejeznem, illetve a sztoriból van egy nagyon pici vissza, tolom az achievementeket ezerrel, sajnos van benne egy olyan, amit mikor megláttam, nem örültem neki annyira, az pedig az, hogy ugye, hogyha ez sem spoiler, gyakorlatilag végigveszed a játékot, akkor megnyílik egy új nehézségi fokozat, és van egy achievement, hogy azon is vidd végig a játékot, úgyhogy úgyhogy ez valószínűleg nekem egy ilyen 70-80 órás kaland lesz egy összességében. Nem az első, is 8, is 9, az pont ugyanilyen volt, de szerintem neki fogok állni még egyszer. Most megnézek mindent, és most elolvasok mindent, másodjára ki fogom skippelni az összes rohadt átvezetőt. Ne, nézd végig, az hozzátartozik a történethez, nézd végig, nem vagy True Final Fantasy, hogyha nem nézed végig. Most első alkalommal elolvastam mindent, megnéztem mindent, tényleg mindent, amit lehetett, hál' Istennek ilyen agyhalott szedegetős ferkel jellegű baszakodás az nem nagyon van benne, tehát a mellékküldetéseken kívül nem sok minden valami pluszba össze tud szedni, meg a hántokon kívül. De másodjára nem, tehát másodjára végig fogom játszani a játékot, és akkor még egy kivételesen? De hogy volt másodjára végig játszani elsőre, nem? Még egy szösszenet, amiben te is beleugattál, hogy fura volt neked, hogy milyen a szinkron, mert hogy a 30 éves csávónak 60 éves hangot adtak. Én úgy gondolom, hogy aki nem eredeti hanggal játsza, tehát nem japánul, az ne kössön bele ilyen fasságokba. Főleg úgy, hogy én is japánul játszom angol felirattal, és olyan félrefordítások vannak benne néha, amihez még japánul se kell tudnod, hogy megértsd, hogy az ott fasság. Ez is RPG sajátosság, hogy azért van 8 nyelvű szinkron benne, mert egy működik? Játsszál Pikmin, az meg. Abban biztos kurva jó a szinkron, mert nem is beszélnek benne, csak ez neked való. Na mindent, ennyit a Final Fantasy-ról. Hogyha szeretitek a JRPG-ket, vagy úgy az akció RPG-ket, szerintem nyugodtan be lehet vállalni. Iszonyat látványos, a sztori az kurva jó. Néhol egy picit lelassul, meg geci sok benne az átvezető, de nekem eddig év játéka, van még 2 hónapig, aztán megjelenik a Baldur's Gate, de jó. Amiben lesz, mert beszélünk majd róla. Jó, forduljunk rá a hírekre, mit szólsz hozzá így, hogy 55 percet elbeszéltünk a Final Fantasy 16-ról, meg a Old Udvarról. Hát a Witcherről beszéltem 2 percet. Hát nem volt mondani valód, látod, nekem volt. Ja, én úgy érkezek, hogy nem akarok mondani semmit. Na jó. Fél, hogy úgyis távozunk. Jó. Na, PlayStation Plus, július. Ez zárjuk is rövidre, mert hogy olyan nagy meglepetések nincsenek. Ez mindig bajban vagyok, hogy ez a... Nem a Goldba érkezik, vagy a Premium, vagy hogy hívják, aztán nem emelnek felső tírba érkezik. PS Plus Essential. Essential-be, ugye? Hát szóval... a kvázi a régi PS Plus, az alap előfizet. Na, szóval LMV 2 megjelenésre kicsit gyúrva bekerült az LMV Remastered, úgyhogy ennek lehet örülni. Call of Duty Black Ops Cold War. Oké. Okay. És mi ez az Endling? Az Endling fogalmam sincs, ez valami indie szar biztos. Nem tudom, lehet egyébként jó. Úgyhogy... A Call of Duty Black Ops Cold War Cross Gen Bundle az egyébként 190 giga. Igen? Az jó lesz. Szerintem az LMV-ket meg azért rakták be ide most, mert ugye nem vagyunk már távol a második rész megjelenésétől, aztán kicsit hype-olják. Alcatraz most mondja az Endling a rókás. Ja, jó. Okay. Jó! Akkor úgy tudom. Akkor úgy tudom, hogy az melyik. Ja. Amikor a izéket, a kölyköket kell terelgetni, meg életben tartani. Ez majdnem mind a második játékra. Nem tudod, erről beszéltünk a Game Awards előtt mi az Isten? Ugye a Game Awards-nak mikor volt az indie listája. Ja. És akkor azt mondtuk mind a ketten, hogy ez tűnik a legjobbnak. Így megvan, hogy a rókás játék, csak így a nevére nem tudtam. Akkor az viszont kurva jó, azt próbáljátok ki. Mondjuk eléggé le tudja hozni az életről az embert, maradjunk annyiban. Hát csak ha nem sikerül. Ja. Jó. Na, hogyha mi nem beszéltünk volna róla eddig eleget, akkor itt most átadnám neked a szót. Egyébként itt megkérdezte Petronász. Igen, a Hogwarts-ot végigvittük. Én legalábbis végigvittem. Balázs nem érdekelte. Én szarok bele a fos játék. Miért? Mert nekem tetszett. Igen. Nem, biztos nem, az egyébként nagyon sok embernek tetszett meg. Engem kurvára idegesített egyébként a végére, mert vannak benne olyan bugok, amik miatt nem tudtam kioldani benne bizonyos trófeákat. Ja, engem csak a Assassin's Creed-re hajazó szedegetsz össze minden jelentelen fasságot, játékmenet, meg a Harry Potter világ, ez a kettő dolog taszított benne. Ja, csak ennyi? Csak ennyi, tehát a játék 99%. Én agyfasz kapok a Harry Pottertől, úgyhogy ez saját probléma, ez nem a játékot akarom vele minőségtenni. Nincs ezzel probléma, legközelebb ráckevére viszem az egész sorozatot, és megnézzük. Ja. És meg... No, majd aztán. A hadásba iszom magam. Na, röviden, még csak egy szösszenet elejéig visszatérnénk az FF16-ra, hogy mondhat bárki bármit, meg láttam ment a sohozás Metacritiken is, azt viszont nem lehet elvenni tőle, hogy a széria egyik legerősebb rajtját, nem mondom, hogy a legerősebbet, de az egyik legerősebb rajtját produkálta, olyan értelemben az tehát 3 millió eladott példányszám az első héten, Japánban ez lett a legjobban rajtoló PlayStation 5 cím, de nagyon, tehát hogy eddig az Elden Ring volt az élen 90 ezer eladott darabszámmal, na most a FF16-ból 340 ezer ment el. Azt szép. Hát a minőség. Hát igen, meg hát Japán. És hogy tudjuk ezt a 3 milliót hova rakni, itt felírtam pár játékot, tehát például az eredeti a 18-as God of War-ból 2,26 millió ment el, a Last of Us 2-ből 4 millió, mondjuk azután, ha jól emlékszem, az első pár hét után így bele is állt a földbe, tehát ott ebben nem nagyon fogyott. Most nem tudom, fogunk-e róla beszélni, fölírtuk-e. Fölírtuk azt, hogy bárhova, hogy kikerültek a bevételi listák, meg hogy mennyibe kerültek. Mennyibe kerültek a játékok, szóval nem írtuk föl, de lehet, hogy majd ott lesz a Microsoftos résznél. Jó, oké. Ha arra gondolsz, hogy például a Forbidden West került, ami 220 millió dollárba, vagy valami ilyesmi. És valahogy atájt volt a Last of Us is. Valahogy úgy. Uh-huh. Bár szerintem egyébként az jó volt. Na mindegy. Spider-Man is ilyen 3 millió körül volt, a csúcsúból meg 2,5 millió. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ezek mind Sony belső fejlesztésű címek voltak, akkor ahhoz képest szerintem ez a 3 millió adott példány szem, ez nagyon szép, a Square Enix majd biztos azt mondja rá, hogy ez nagyon szar, mert ugye nekik semmi se jó. Szerintem meg még inkább tiszteletet parancsoló, ha azt vesszük, hogy ugye nyilván a PlayStation 5-ös lefedettség bőven nincs olyan, mint a ezek mind ugye Prevgen címek voltak, amit felsoroltam, ugye 120 millió PlayStation 4-re azért egy 3 milliós eladást könnyebb produkálni, mint most erre a körülbelül 40 millió PS5-re, amik így van a piacon. Ez is jól mutatja, hogy mennyire ki van éhezve a piac arra, hogy kapjanak exkluzív játékot, ami csak az övék. Tehát nyilván az sokkal jobb értékelni, hogyha ezen senki más nem tud játszani, csak ti erre előbb le tudnak csapni az emberek, vagy sokkal jobban triggerli őket a vásárlásra, mintha azt mondják, hogy vagy megveszed, vagy nem, igazából ez mindenkinek szól. Úgyhogy nyilván van egy személyre szóló üzenete is a dolognak. Vagy belelabaszva valami games as service modellbe. Igen. De egyébként ez egy tök jó hír, és örülök, hogy végre van a Square Enixnek egy olyan játéka, amit kitehet az ablakba. Van olyan sok. Mondjuk nem, mostanában azért nem voltak annyira sikeresek, de valahogy a Forspokenről már senki nem beszél, pedig az is idén jött. Mert a többi szarja is jól fogy a Square Enixnek, de ez olyan játék, ami jól fogy, és ki is lehet rakni az ablakba. De ezt fel is lehet vállalni. Nem az, hogy kiraksz valami pixel grafikás fost, amit azt mondod, hogy ütőből tök jó, eladtuk belőle a hatot. De gondolsz, hogy ahhoz képest, hogy hány franchise van a Square Enixnél, és egyébként hány játékot adnak ki évente, kirakatban 2-3 játékuk van, amit ki tudnak folyamatosan rakni. Uh-huh. Úgyhogy ez meg most, ebbe látszott, hogy ugye itt rengeteg volt a nyugati behatás, és ezt a inkább az USA és európai piacra szánták leginkább, és ez be is jött. Tehát, hogy nagyon sok új játékos bevonzott. Pontosan azért, mert rengeteg mindenre változtattak. Azért tegyük hozzá, hogy bármennyire is szeretem a körökre osztott harcrendszer például, meg egyéb fassákra itt a klasszikus JRPG-knek, azért az emberek nagy része inkább az ilyen pörgős játékmenetre vevő. Na, sokat finomodott a hozzáállás, de emlékszem, hogy tomboltál a Final Fantasy 16 miatt, hogy ugyanazt a harcrendszert rakják bele, ami a, nem, az a remake-be is volt. Nem, az a 7 remake-nél volt. Nem, ott az Open World-be reménykedtő. A 16 miatt is problémáztál. De a 7 remake hogy... az legalábbis a második része az Open World lesz. És én még mindig nem azt mondom, hogy szeretem, csak már meg tudtam szokni, de ennél a játéknál például azért volt könnyebb megszokni, mert annyi minden másban is eltért. Tehát ez egy karakter, egy darab karakter központú történet mesélés volt. És ebbe szerintem belefér. Még azért a régi FF-eknél, a random encounter-ökkel, a kasztrendszerrel, meg egy csomó minden mással tudott működni egyébként a körökre osztott. A random encounter-t azt arra érted, hogy mész a tök üres úton, aztán egyszer csak kiderül, hogy ott volt egy hat kutya, aztán... Ja, értem. Ezek egy RPG. Igen. Most már megszokták annyival variálni, hogy így látod, hogy ott vannak. Igen. Aha, és akkor valamelyiket ki is tudod kerülni. Most nem az FF16-ra gondolok, de ott nyilván ott ugye konkrétan tudsz interaktálni, de például a Tales of Arise-ban is úgy volt, hogy ott volt egy kutya, és ha neki mentél, akkor ott lett 4 kutya, és akkor berakott egy arénába, és úgy ment a harc. És maga a harc meg ugyanez volt egyébként, tehát a cséphadarás. De ja. Jó. De menjünk tovább, most már eleget beszéltünk a Final Fantasy 16-ról. Lehet, hogy még egy pár szó vissza fogok rá térni. Szerintem lesz egy Reflektor Plusz, ahol csak a Final Fantasy 16-ról fogunk beszélni. Nem, ott csak szabadalmak. Meg szabadalmak. Azokat gyűjtögetem ám télen, nem majd megkapjátok egybe. Nem is vártam kevesebb. Na, beszéljünk egy kicsit a Silent Hill 2 remake-ről, mert hogy ugye most már beszéltünk, ugye szó volt arról, hogy jönnie kéne, meg hát kanyarban van, meg mit tudom én, és hát ugye arról is beszámoltunk, hogy már változtatták To Be Announced-ról Coming Soon-ra a megjelenést valamelyik felületen, talán pont Steamen. Meg már kész van, csak nem mondhatják. Ja, igen, meg hogy kész van, de nem úgy van kész, aztán pontosítottak, hogy rosszul volt a fordítás. Mi nem mondhatjuk ki, hogy kész van, hanem majd csak a kiadó. Igen, úgyhogy nagyon bíztunk abban, hogy na hát akkor igazából már csak valami adminisztratív fasság van a háttérben. Aztán csak kezdett úgy gyanús lenni, hogy időközben bejelentették, hogy az egyik Final Fantasy csak ki fog jönni idén. Az a Twitch alapú, mindenki belepofázhat. Mit mondtam? Final Fantasy. Ja, látod, na ezt teszed velem, így kondicionálod az agyamat ezekre a marasságukra. Szóval, hogy... Csak végig játszottad azt is. Ugye valami Silent Hill csak ki fog jönni idén, és mi majd bele tudsz szólni a sztoriba. Az, ami ilyen, ezért lesz, ez a FMV-s. Igen, ilyen FMV jellegű cucc lesz. És most megszólalt Luke Roberts, aki James Sutherland hangja lesz, ugye a második rész főszereplőjét fogja szinkronizálni, és ő azt találta mondani, hogy ja, hát ő úgy tudja, hogy 2024 eleje lesz a megjelenés, ami hát egy ilyen nem szofisztikált pofára esés ahhoz képest, hogy azért arra számoltunk, hogy ha nem is egy-két héten vagy hónapon belül, de azért úgy magabiztosan idén meg fog jelenni a Silent Hill 2 remake. Hát ez alapján is szépen szerte foszlani látszanak ezek a vágyak. Ugye lehet egyébként, hogy volt erre való törekvés, csak ugye pont beszéltünk róla, hogy nagyjából olyan szeptember végétől azért ott elég sűrűn fognak egymásra a AAA címek érkezni. Azt mondom, hogy lesz is egy ilyen. Ott teljesen begolyóztak a kiadók, de most itt az az érdekes, hogy egyrészt ez egy ilyen nagyon leforrázó élmény, nem feltétlenül ez a Luke Roberts nevű úriember lesz az elsődleges megbízható forrás ilyen esetben, mert mint mentem ellékeltábra mutatja, maga a fejlesztő stúdió sem tudja hivatalosan, hogy mikor fog megjelenni a játék, tehát miért pont a szinkron színész tudná. Másfelől meg érdekes, hogy a... Hát lehet, hogy tudod, mit tudom én, a befejezték mondjuk a szinkron munkát, és akkor tudja, hogy általában ennyivel utána szokott kiadásra kerülni. Majd mikor megkapja a koreai ISRB besorolást, mert ilyenek szokták, tudod, beleplezni. Valamelyik Silent Hill játék már 2 éve megkapta az ISRB besorolást, amit le is híreztük, és nem történt semmi. Na és az érdekes az, hogy ezzel kapcsolatban, hogy ugye jövőre, hát talán akkor majd jövő év elején fog érkezni a Silent Hill 2 remake, és ezzel kapcsolatban rém érdekes, hogy egy másik szálon a fejlesztést végző Bluebird jelezte, hogy ők egyébként így maguk részéről végeztek az ilyen hagyományos horrorjátéknak a fejlesztésével. A hagyományos alatt az olyan címeket értik, amiknek a játékmenete az nem mutat túl, úgy egyébként ez a menj oda, szedd fel, menj oda, lőd le, tehát az ilyen nagyon-nagyon basic gameplay-ű dolgokon. Addig se hát senki fegyverrel a fejük mellett, hogy ilyen szarokat kell gyártani, mint a médium. Igen, és ez a kijelentés nagyon érdekes időzítéssel lát napvilágot, ugyanis nemrég jelent meg a Layers of Fear. 2. Nem tudom ezt most, baszkém. Ez a második rész? Szerintem nem, ez az elsőnek valami, mert Layers of Fears néven jönne a 2, ha jól tudom. De most bajban vagyok ezzel, mi van? Lényeg, hogy idén kijött egy Layers of Fear, most én tényleg nem tudom, hogy ez most pontosan mi volt. Az, amikben az ijesztő festmények vannak. Igen, nem? Hát az ijesztő festmények, meg néha leesik valami, akkor megijedsz, meg hasonlók. És hát ettől nem nagyon voltak elhúlva. Tehát be is linkeltem a világ legmeghatározóbb portáljának, az IGN-nek, a kinti IGN-nek a pontozását, de ez nagyjából egyébként rezonál a Metacritiken lévő többi pontszámmal. Ez egy 6 pont körüli játék. És itt azért úgy felmerül, hogy lehet, hogy a Bluebird kapott ezzel egy olyan feedbacket, hogy valamerre el kéne mozdulni, mert ez az atmoszférikus téma, amit ők elképzeltek. El kéne engedni a horrort, egy műfajt. Amúgy sem a leginkább megtérülő dolog horrorjátékot fejleszteni. Meg hát ugye nem szoktak azok túlságosan nagy budgetot se kapni, pontosan azért, mert viszonylag korlátozott a eladhatóságuk. Meg nem tudsz nagyon variálni. Tehát, vagy csinálok olyan horrort, ahol vissza tudok vágni annak a nagy ijesztő baszásnak, ami jön, vagy csinálok olyat, ami meg az a lényeg, hogy nem, mert csak el kell bújni. Tehát nagyjából, amit horrorban lehetett, azt már megjátszottak, esetleg telebaszom jumpscare-rel. Szerintem az emberek rohadtul tudják ezt. Nem, a Resident Evil sikere az éges példa. De ez nem horror, semmi ijesztő nincs. Hát, mondott el. Szerinted meg a Final Fantasy RPG. Na, szóval a lényeg az, amit ebből az egészből ki... Ez az arc mindent megért. Szóval a lényeg az, amit ebből ki akartam hozni, hogy én egy nagyon picit elkezdtem aggódni a Silent Hill 2-ért. Mert? Azért, mert hogy a fejlesztő stúdió, aki hirtelen kitalálja, hogy nekik egyébként így kezd kurvára elegük lenni a hagyományos értelemben vett horror fejlesztésből, és ők, ahogy ők nyilatkoztak, szeretnének belelépni a Bluebird 3.0-ba, ezt így fogalmazták meg a nyilatkozatba, tehát ők szeretnének szintet lépni. Ez így most a Silent Hill 2 remake megjelenésnek a kapujában elég nagynak tűnik az a kapu, de hogy így nem tudom. Én azért így szívesebben hallanék ambiciózus nyilatkozatokat a fejlesztőtől, nem pedig azt, hogy ők hogy ábrándultak ki a horror műfajból. Kurvára behatárol. Tehát, hogyha picit tényleg vannak nagyobb elképzeléseid, akkor a horror olyan szinten behatárol, hogy arra nincs olyan sok variáció egy témára. Tehát, hogy én abszolút megértem őket, hogy kinőttek ebből. Kevés játék építő masszívan az atmoszférára. Hány AAA horror játékfejlesztőt látsz? Ilyen faszom indie projektek vannak, azt annyi. Egyébként kíváncsi lennék, hogy a horror műfaj mennyire tudna a mostani piacon megkapaszkodni, mert pár generációig nem nagyon tudott. Tehát nem véletlenül kopott ki a Dead Space, meg az összes horrorjáték a AAA szegmensből. Az is akcióhorror volt, az megint más, de ha belegondolsz, hogy ott volt az Alien Isolation, ami széles körben elfogadott az, hogy az valami iszonyatosan király horrorjáték volt, azt akkor átzakózott anyagilag, mint állott. Nekem van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy az Alient már nem lehet eladni. Mármint gamereknek. És most hiába van az, aki felteszi, mit tudom én. Ez a stratégiai szar az egész. Még az izé sem volt bukás a Fireteam Alpha, vagy mi a tökön volt. Fireteam Elite, miért nem volt bukás? Nem. Szerintem az azért, mert olyan mélységesen alacsony volt a költségvetés, hogy... Valószínűleg. Én ugye... De ez nem azt jelenti, hogy ezek én beletoltam, vagy 60 órát abban a játékba, de ettől és még nem volt jó játék. Hát nem, hát a kettő az igazából kéz a kézben. Egy kóban játszottunk. Persze, de őszintén szóval az, hogy vagyunk mondjuk 10-20-an világléptében mondjuk 2000-en, akik szívesen játszanánk egy jó minőségű Alien játékkal, de ez nem egy ez nem egy komolyan vehető piac. Most nem 2000 emberről beszélek, nyilván tehát ezt most csak mondtam, de szerintem rohadtó kevés ember van, akit ténylegesen meg lehet ijeszteni az Alien-nel. Nem biztos, hogy meg kell ijeszteni. Ha visszagondolsz, szerintem az AVP-nek az első két része, hol ugye mind a három... Igen. Ember, Predator, Alien. Így van, tehát végig tudtad játszani. Abban volt egy egész jó kampány, ugye kellőképpen eltértek a karakterek ahhoz, hogy élvezhető legyen, és mindegyiket másért szeretted. Ugye ott igazából, ami kicsit ijesztőbb volt, az a Marine kampány volt, mert azért ott vagy egy ilyen megbaszó Predatorral, vagy egy Alien-nel, akkor nem szarod magad össze annyira. De annak a kampány része is elég jól működött, illetve szerintem a multi nagyon jó volt. Ugye az AVP2-ben például rengeteget multiztunk annak idején. Tehát valami hasonlót, ami nem feltétlenül, pontosan azért, hogy nem határolja be a horror műfaj. Tehát meg lehet azt csinálni egy olyan FPS-nek, ahol ugyanígy felbontott három részre, a Marinos részt meg tudod csinálni egy kicsit horrorosabbra, a Predatorosabb mondjuk egy kicsit taktikusabbra, lopakodósra, megint változik a játékmenet, az Alien-es meg megint egy kicsit ilyen akciódúsabbra. Tehát szerintem az tök jól tudna működni, mert nem lenne ennyire beszorítva. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az Alien játékoknak a komolyan vehetőségét mennyire árnyalja az, hogy nem kaptunk filmben sem jó Alien filmet nagyon-nagyon hosszú idők óta. Most a Fed Alvarez féle Alien Romulus, nem tudom mi a faszom, amit itt forgattak Magyarországon. Ezt most csináltak, már 24 augusztusában lesz a premier, és ugye Fed Alvarez csinálta az Evil Dead remake-et. Az nem lett rossz. És mondjuk az rettentően nyers és brutál, és hát akkor kíváncsi leszek, hogy ebből mennyi szabad kezet fog engedni a Disney, mert ugye Disney tulajdon most már az Alien is. Aha. Tehát, hogy ebből mennyit fog engedni a Fed Alvareznek, hogyha kiderül, hogy egy rettentően véres, nyers és brutális Alien film meg tudja szólítani máig a közönséget, a nyakamat rá, hogy egy éven belül be fognak jelenteni egy kurva komoly Alien horror játékot. Ide a rozsdásbököt. De egészen addig, amíg azt látják, hogy az ilyen családbarát megközelítésű szarok de sem érdekelnek senkit, addig azt hiszik, hogy hát ha ennyi emberrel lövök és nem érdekel senkit, akkor miért lőjek a felnőtt közönség? Hát még kevesebb ember fog érdekelni. Az Excel táblázat, ugye. De az, akit az Alien érdekel, az nem azt akarja látni az Alienbe, az meg nézeget egy csörgőt, meg ott játszik magába, hanem az egy hardcore élményt akar kapni. Korhatárbesorolás sokszor el szokta baszni a filmeket így, mikor elkényszerítenek mondjuk egy PG-13-at egy horrorfilmre, és így... Azt én is néztem, ezek mik? Hogy ez most mi a faszt akartok, tehát... Oké. Na mindegy, úgyhogy jelenleg ezt tudjuk a Silent Hill 2-ről. Nekem eleve vannak fenntartásaim a Bluebird-nek a képességeivel kapcsolatban, ezt korábban már mondtam nektek. Nem rosszak a játékok, amiket csinálnak, és szerintem ők nem véletlenül akarnak eltávolodni a horrortól, mert szerintem érzik azt, hogy rezeg a lész, csak nagyon félek, hogy ebből mennyi fog átjönni a Silent Hill 2 remake-be az ő kompetenciájukból. Ne legyen igazam, de nagyon tartok tőle, hogy... lesz valami ilyesmi. Szerintem ez a jobbik eset, hát nézd meg a szupermasszívot, hogy hova jutottak azzal, hogy gyakorlatilag horrort horror után gyártottak. Annyira ellaposodott, és annyira tucat horror gyártanak, most konkrétan tucat horror. Ugyanarra, amit ugye annól megcsináltak, a, melyik volt a vendingos PlayStation 4-es játékok? Until Dawn. Az ugye akkor még nagyjából az újdonság hatásával hatott, annó meg nem nézett ki szarul, mert ugye Decima Engine, és utána legyártották ugyanazt a játékot még 10-szer. Uh-huh. De konkrétan majd, hogy nem ugyanazt. Hát a Quarry az meg konkrétan játszhatatlan volt. De mondjuk, én megmondom, hogy ők legalább nem estek magasról, mert szerintem, mondom, szerintem én az Until Dawn-t is kurvára untam. De egyébként gamer közegben azt hallom, hogy az Until Dawn volt igazából a legjobb játékuk. Nem veszem el tőlük, nálam már az sem működött, de ezzel lehet, hogy én vagyok csak így, mert lehet, hogy sok horrort láttam. Na, egy picit övezzünk tovább, és nagyon picit beszélgessünk az Assassin's Creed-ről. Ugye a Ubisoftnak lement ez a konferenciája, ami egyébként nagyon jó visszhangot keltett, és volt egy érdekes cikk, ezt nem is tudom, ki hozta. Ugye az Insider Gaming, akkor valószínűleg Tom Henderson, nem vagyok benne biztos. Kapaszkodjatok meg, az Insider Gaming tudomása szerint nem kevesebb, mint 11 Assassin's Creed van jelenleg a fejlesztésnek valamilyen stádiumában Ubisofton belül. És nevesítették őket is, hogy mik ezek. Ezek a nagy részéről egyébként már tudtunk. Igen, tehát ezek nem ismeretlen címek egyébként, azért volt köztük egy-két meglepetés. Az egyikre, most konkrétan rátérnek, ugye tudunk arról, hogy jön az AC Mirage. Ez most fog jönni októberben? Aztán... Október elején. Október. Aztán az Assassin's Creed Nexus, ugye ez a VR, ha minden igaz, a VR játék? Aztán az Assassin's Creed Nexus. Igen. Aztán tudunk a Codename Jade-ről, meg a Codename Red-ről. Ja, de az, ami mobilra jön, nem? Azt hiszem, igen. Aztán tudunk a boszorkányos settingű Hexéről, az Invictus-ról, ami nem tudom, hogy pontosan micsoda, de ez is ott van. Tudunk egy multiplayer fókuszú Nebuláról és Raid-ről, illetve egy Echoes alcímű Assassin's Creed-ről, amiről csak annyit mondtak az értesülésben, hogy koncepciós szinten van még, úgyhogy semmi extra. Ez koncepciós szinten, ami minden már beszélnek. Minden AC-nak ugyanaz a koncepciója. Igen, hogy kéne valami. Milyen AC-re jár? Mondjuk lehetne olyan, mint az előző 16 darab. Aztán, itt ugye kétszer írtam az egyiket. A Nexus. Tehát aztán ugye a Nexus mellett, ami VR-ra készül, be is mutattak, ebben annyira bíznak, hogy lesz egy Nexus 2 is. Kurva jó. Tehát már most úgy gondolják, hogy ebből mindenképpen kell egy folytatás. És, ami engem nagyon meglepett, hogy szó van egy Black Flag remake-ről. Ami azért meglepő, mert... nem ez a legjobban fogyó Assassin's Creed. Viszont általánosságban véve szerették a legtöbb. Igen. Tehát még a top, volt egy lista, még a top 3-ban sincs benne a legjobban fogyó Assassin's Creed-ek közül, viszont sok helyről hallottam visszajelzéseket, hogy ez a legjobb Assassin's Creed. Ja, végül is. Érdekes lenne tudni, hogy a Ubisoft mi alapján döntött pont ennek a remake-je mellett, pont úgy egyébként, hogy a Skull & Bones-zal meg szopnak, mint a torkosborsz. Hát úgy, mert a első három részt már remasterelték, ugye a Ezio Collection-ben bele van baszva az összes. Az 1-2 Brotherhood, meg a 3 is, azt hiszem. Mi van akkor, hogyha Skull & Bones-t fogják nevezni Black Flag remake-re? Hát ugye Black Flag folytatásnak indult, vagy DLC-nek indult a Skull & Bones. Lehet egyébként úgy vannak vele, hogy figyelj, ebben a szarban megcsináltunk ennyi asszettet, de igazából, ha visszakopézzük és ráírjuk, hogy AC remake, az is jó, el lehet adni újra. De egyébként még Prevgenre is megvehető az AC4. Tényleg ez ugyanarra az engine-re készül, mint a Black Flag? Az kell nem bonz? Gondolom Unreal Next-re. Felhúzzák egy kicsit. De figyelj, megmondom őszintén, nekem olyan kurva sok bizadalmam nincs a Ubisoft-ban remékelés terén, mert a Sands of Time-ot nem tudják megcsinálni már évek óta. És a Black Flag azért meg annél egy picit ambiciózusabb volt. Igen, meg hát hogy a kalózhajós játékot akarnak csinálni, akkor az Skull & Bones-ból okulva ez a hajó már elment. Tehát ez, hogyha erre képesek lennének, akkor azt annak már kéne legyen nálunk valami bizonyítéka, nem? Nem tudom, szerintem ez egy ilyen felhúzott grafikai asszettekből összehányt valami szar lesz. Az, hogy ezt új engine-re elkészítsék teljesen új asszettekkel, hangot újra keverve, felvelve újra a voice line-okat, meg minden, én nem látok semmi esélyt. Ennél sokkal könnyebb dolgokat nem tud megcsinálni a Ubisoft. Hát nézd csak meg a Mirást. Ilyen kisléptékű Assassin's Creed-ünk nem volt szerintem 10 éve. Én kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú lesz az a játék. Egyébként azt hozzáteszem, hogy amit egyébként madártávlatban lehetett látni, azért az a pálya az nagyobb, mint amire számítottam. Én egyébként azt hittem, hogy nagyjából ilyen 5-6 gangnyi lesz a játéktér. Most ahhoz kérdés, az a város azért elég rendesen össze van pakolva, látszólag. Aztán lehet, hogy olyan lesz, mint a Final Fantasy 16-ban, hogy van egy kurva, hogy ilyen puszta, és nem tudsz átmenni, mert láthatatlan fallal vagy körülvéve minden. Mondjuk ilyen pont nincs benne, de... De volt. Próbálj belemenni a patakba, ahol itt nagy üres tér van, és nem tudsz belemenni, mert föl akartam venni, de annyi volt benne, úgy voltam, hogy nem érdemes megmutatni, úgyis látja mindenki majd. Jó, tudom, te imádtad a Final Fantasy 15-nek a nagy nyílt tereit, ahol a nagy büdös pusztába ülhettél a csokobon, és nem volt ott semmi. Mondjuk te ugyanezért szereted az Eldát is, tehát csak ott te rakod össze a csokobót. Ez szabadságnak hívja. Mm-hmm. Így is kellett mondani, vagy kurva lusta pályadizájnnak. Látod, a Cyberkind is velem van, szerint is a legjobb Final Fantasy 15. Ha egyik más, tehát hogyha azon kívül nem játszott egyikkel se, akkor egyetértek. Szerintem a mai epizód az a Final Fantasy 16 köré lesz felépítve. Na, van egy jó hírünk viszont. Ez pedig az, hogy úgy néz ki, hogy a méltán futótűzként ismerté vált Gollan fejlesztői befejezték a szemétkedést. Ugyanis, ugye azt talán tudjátok, szó volt róla, hogy megjelent a nagyon szomorú minőségű Gyűrűk Ura Gollam játék. Szóval hulladékfos Gollam játék. Rettenetesen rossz volt. És ez olyan rosszul sikerült, hogy mindjárt rájuk bízták egy újabb Lord of the Ring játéknak a fejlesztését. Nekem is az volt az utcsó infom. De valószínűleg annyi évet kaptak jobbról-balról, mert figyeljetek, mert a sztorinak lesz egy kurva jó kifutása, hogy annyi évet kaptak jobbról-balról, hogy végül is azt mondták, hogy jól van. Úgy döntöttek, hogy ők így befejezték a játékfejlesztést, átminősítik magukat kiadóvá, és ez erről a területről ők így szépen kivonulnak. Aha. Nem tudom, érted-e egyébként a gesztusnak a mögöttes részét, tehát hogy... Na biztos, ők döntöttek így, nem a mögöttük álló tehát, pénztől meg. Persze, tehát nem az a baj egyébként, hogy ők elzárkoznak attól, hogy szargyűrűk ura játék kerüljön ki az ő portájukról, csak nem ők akarják elvinni a balhét azért, hogy ők csinálták. Úgyhogy mostantól ők kiadóként működnek, és ha valaki akar gyűrűk ura játékot fejleszteni, feltételezem, akkor alattuk nyugodtan majd be lehet csatornázódni, majd őket lehet rúgdosni, mert ők csak kiadják. Ide még egy aranyos hír, ami ott volt a cikk alján, nagyon ügyesen eldugva, de nagyon aranyos, hogy ebben a közleményben, ahol mindezt bejelentették, hozzátették, hogy ja, egyébként így a bejelentés mellett úgy hozzátennék, hogy a német gazdasági hivatal, mert hogy egy német fejlesztő stúdióról van szó, így a fejlesztés befejeztével hozzájuk vágott 2 millió eurót. Jól végezték a dolgokat. Pont azon gondolkodtam, bazd meg, hogy összeraksz egy játékot, ami úgy néz ki, mint a kiszartányás, igen, szarul irányítható, igen, tökéletesen az a setting, amit senki nem kíván magának. Igen. Bejel még a Gollamról beszéljünk, vagy most az Eldát mondod? Egyébként jó volt. és összeraksz valami szart, kiadod, majd fölveszed a adó támogatást, vagy a gazdasági támogatást, a supportot, vagy ilyesmit. És tudod, mire emlékeztet ez engem? Uwe Boll. A német illetőségű, adjunk ki minden lófasz szart, az se baj, a bukik, mint a kurva élet, és ő is ezért szedegette be a német állami támogatást, vette fel mindig. Bár ő meg volt győződve róla, mert többször hangsúlyozta, hogy ő egyébként maga szerint kurva jó filmeket csinált, csak a világ hülye. De lehet így is hozzáállni, úgyhogy senki nem veszi el Boltali. Te erre a csapatod, vagy ez a csatornát hoztál fel. Nem. Nem is. Tehát csak hogy tudjatok róla, tudjátok, amikor arról van szó, hogy de hát a fejlesztő az mindig a legjobb munkát akarja letenni az asztalra, ő a szívét, lelkét beleteszi ebbe az egészbe, és minden fejlesztő csak jó játékot akar csinálni. Ja. Vagy csak ő is ugyanolyan gyarló, mint a legtöbb ember, és elsősorban pénzt akar keresni a legkevesebb munkával. És ugye a két szemben álló dolog, a legkevesebb munkával a legtöbb pénzt, vagy a legtöbb munkát a legkevesebb pénzért, ugye a kiadói meg a fejlesztői szemben. Ez is csak egy munka szerintem. Persze. Ez pontosan olyan, hogy itt csak kell többet belelátni. A fejlesztő elmegy a munkahelyre, vagy el sem megy, mert home office-ba van, megcsinál valamit, azért kifizetik, azt ennyi. Tehát ez a mindenki a legjobb munkát akarja, a lószart. Azt szeretné csak, hogy kifizessék érte. Biztos van olyan, aki egyébként kurvára oda akarja magát rakni. Ez megmutatkozik például az ilyen párszemélyes projektekbe, az indie címekbe. Abba látod, hogy szívét lelkét beleadta a fejlesztő. De ott, ez amikor... is indie volt. Ezért tegyük hozzá, ez egy indie fejlesztés jó volt. Jó indie fejlesztés, de itt is volt szerintem alsóhangon 40-50 ember, aki dolgozott rajta, nem? Persze. Na most biztos. Biztos, hogy nem az volt, hogy akkor mindenki kurva jó játékot akar csinálni. Volt, aki csak azért volt ott, hogy fölvegye a pénzt. Nincs ezzel gond, így működünk csak. Kár belelátni ezeket, hogy én olyan kurva jó játékot akarok csinálni, de hát nem sikerült. Mert hogy látjuk, hogy egyébként van olyan, akinek sikerült. Tehát aki meg tudja csinálni. Valahogy előfordul. De az a durva egyébként, hogy el lehet csúszni apróságokon. Tehát el lehet csúszni olyan, mondjuk a gollam össze van rakva, és mondjuk nem tud mondjuk folyamatos stabil képfrissítés generálni, mert helyenként mondjuk bezuhan, de egyébként tök faszán rendben van. De azon, hogy minden szar legyen egy játékban, az azért egy kicsit durva. Nem működik a játék. Igen. Szarul fut, nem működik. Amit el lehetett rontani benne, az, és valaki erre azt mondta, hogy hagyjuk ki. Igen. És még tologatták is, nem? Erre volt, hogy már tavaly, amikor ki kellett volna jönnie? Ja. És ez egy gyűrűk ura játék. Tehát megvették a azért rendet. És ez az úr egy gyűrűk ura játék. De emlékszem, amikor bejelentették már azon tologat, hogy ki a faszom akar gollammal játszani, hogy egyébként, tehát ami kurva jó játék lett volna, akkor is ki a tökem akar gollammal játszani, szerintem senki. Tudod, mitől tartok rohadtul? Szerintem a gollam példája, tehát az, hogy megveszed a gyűrűk ura licenszet. Hát az most az Embracernél van. Igen. Nem? Hogy megveszed a gyűrűk ura licenszet, és lefejlesztesz egy olyan játékot, amiről pontosan tudod, hogy nem tudod eladni. Szerintem az meg a gyűrűk ura licensz, majdhogy nem, ezekben a léptékekben talán egy marék magyaróért osztogatják. De a fejlesztőknek tök mindegy, mert ezt a részét a kiadó intézi. De ez egy indie csapat. De azt mondom, hogy ők leszarják, tehát a kiadó megbízta őket, hogy figyelj, itt vannak nálunk a jogok, csináljátok ebből egy játékot. Tehát ők pont leszart, nekik nem került egy fillérbe se a licensz. Én úgy tudom egyébként, hogy őket később húzta be magához egy kiadó, most nem fogom tudni rákeresni, minden de is, én úgy tudom, hogy ők csak azért váltak most kiadó. Nagy általánosságban ugye így működik, tehát van egy... Klasszikusan igen, de ez egy tipikusan kis csapat. Jó, mondjuk a Minecraftot meg egy ember fejlesztette. A Pyre, vagy mi a... Firesprite? Nem, akik a... Aspyr? Aspyr, igen. Az Aspyr az meg megcsípte a Star Wars kapcsán a Old Republic-nak a Knights of the Old Republic-nak a remake-jét, tehát ez is hogy köthetett ki náluk, azt nem teljesen. Ja, ezt már megbeszéltük. Tudom. Tehát ez a remasteröltünk 3 játékot 30 évvel ezelőtt, átírtuk az Inify-t, hogy magasabb felbontásba fusson, akkor mi tudunk remake-et csinálni. De igen, csak azt nem értem, hogy tudnak ilyen alacsonyan szállni ezek a fontos licenszek. Tehát én azt hinném, hogy azért egy bizonyos magasságot el kell érni ahhoz, hogy elkapni vagy. Tudom, de mindig rácsodálkozom ezekre a dolgokra, hogy tényleg elég négy kézláb kúszni mászni, hogy találjál egy Star Wars, vagy egy gyűrűk urát, vagy egy pókember. Gondolj bele, hogy egyébként a legtöbb nagyobb franchise-nál mondjuk ha a filmeket nézzük, tehát nem is mondjuk könyveket, hanem nézzünk filmeket, akkor általában valami nagyon rövid határidővel, valami nagyon hulladék játékot, hogy összekapcsolódjon a filmmel, mindig kiadtak. Tehát például visszatérő volt, ugye, amikor a Sega-nál meg az Activision-nál voltak a Marvel jogok. Akkor a hulladék fosokat dobáltak ki folyamatosan, csak hogy legyen valami a filmmel párhuzamosan, hogy hihetetlen, és mindenki szart bele. Azok a pókember játékok. Én arra emlékszem, hogy amikor a Sony kiadta ugye a pókembert, akkor csodájára jártak, hogy végre kitaláltak egy olyan játékmechanikát, hogy élvezett volt háló lengeni a toronyházak között. Most már egyébként ez egy... A PlayStation 2-es Spider-Man-ben is jól működött. Csak eltelt a kettő között két generáció. Ja, és ez jó is volt, amit itt csináltak. Ott borzasztó volt, az volt, tehát ahhoz kellett alkalmazkodni, de hát az már akkor is olyan volt, hogy volt a középszar, meg a nagyon szar, és akkor között lehetett így tologatni, tehát ahhoz képest, hogy megcsinálta a Insomniac? Mi? A Pokémon az Insomniac. Az Insomniac megcsinálta ezt tényleg élvezetesen, az egy olyan lépés volt előre, hogy igazából, hogyha az összes többi része annak a játéknak középszerűen működik, akkor is adta volna magát, mert egy régóta fosul működő játékelemet megcsináltak. Kibaszott. Csak az volt a különbség, hogy egyrészt odaadtad egy tehetséges fejlesztő csapatnak, másrészt adtál rá időt, meg pénzt. Mert általában ugye ezeket a valamihez csatornázott címeket odaadtad egy tök mindegykinek, nyomtál bele valamennyi pénzt, meg adtál neki rá egy évet. Tehát azért olyan annyira nem nagy meg, és én nem azt mondom, hogy nem lehetett volna azokból is valami használhatóbbat összehozni, de azért tegyük hozzá, hogy nem is nagyon kellett. Tehát, hogy ennyi volt az elvárás, menjen ki a neve, majd úgy is elvisz, és majd szar az egész. Tehát, hogy azért a Pokémon ugye pont nem ilyen volt, mert nem arra volt felépítve, hogy ugye azt hiszem, nem is a filmben együtt van. Nem. Úgy tudom, hogy abszolút nem. Volt rá bőven fejlesztési idő. Tehetséges csapat csinált. Az Insomniac azért addigra már lerakott jó pár olyan játékot, hogy na, nem úgy, mint a 162. Sega csapat, aki összehányt valami vasember játékot, amiben mondjuk nem működött normálisan a repülés, ami azért egy vasember játékban elég fontos. Az nem baj, hogyha működik. Meg ilyenek. Ugye most abból is tudjuk, hogy készül ugye Unreal Engine 5 alá, az EA-nél egy nagyobb ívű játék, aztán meglátjuk, hogy sikerül. De biztos, hogy ez is csak azért létezhet, mert egyébként az Insomniac féle Pokémon befutott. Még ahhoz képest elég sokat vártak erre a vasember projektre. Az is egyébként, amikor bejelentették, vagy kiszivárgott. Bejelentették, vagy kiszivárgott? Most szerintem be lett jelentve. Azóta hónapok teltek el, és a legújabb hírünk az tényleg az, hogy most már tudjuk, milyen engine alatt lesz. Unreal Engine 5. Meddig gondolkodtatok rajta? De azt hittem, hogy ha már ennyit ötölnek, hatolnak rajta, akkor legalább a DICE-t fogják választani. Az se lett volna meglepő. De DICE már nem is nagyon van, azt szétbombázták. Várjál, mi a DICE-nak az engine-je? A Frostbite. Frostbite, bocs. Tehát a Frostbite-ra fogják ráhúzni, az sem különösen meglepő, de azt, hogy azt mondták, hogy fú, Unreal Engine 5, azt én néztem, hogy ezt bejelenthették volna a vasemberrel együtt. Mondjuk engem pont nem mozgat, majd ha látok belőle valamit, akkor majd eldöntöm, hogy érdekel-e vagy nem. Nyilván nem az Unreal Engine 5 miatt fogom megvenni, csak így jutott eszembe, hogy nem tudom, mi lesz, 6 hónap múlva bejelentik, hogy megkezdték a fejlesztést, vagy mi lesz. Na, fogom szóval még beszélni az elhúzódó fejlesztésekről, meg annak a kálváriájáról. Úgyhogy vonuljunk is tovább, és mehetünk tovább. Beszéljünk Jim Ryanről, aki meglepő módon most nem a PlayStation Plus-ról beszélt, hanem a Game Pass-ről. Ezt fel is vezetem, jó? Jó. Ugye zajlik az FTC-nél. Lezajlott? Már vége. És mi lett a végeredmény? Még nincs eredményhirdetés. Ja, jó. Vagy ítélethirdetés. Ezért szeretem jobban a focit, ott lejjemegy be az idő, és pontosan tudják, hogy hány nullra nyert a másik. Ja. Na, hogyha hosszabbítás van, meg ilyen. Nem azt mondod, hogyha lemegy, akkor tudod? Nem az van, hogy na most rúgtatok egy kazalgól, most kizámoljuk, hogy melyik több, a 4 vagy az 5. Na mindegy, nem akartalak ezt az olyan. Mondjad tovább. Szóval a lényeg az, hogy Jim Ryannek volt egy olyan nyilatkozata, hogy igazából ugyanazt fejtegette, amiről már mi is beszéltünk többször a Reflektorban, és látszik, hogy beindította az ő fantáziáját is, úgyhogy köszöntjük őt a nézők között. Miszerint a Game Pass az milyen hatással van a játékok értékesítésére, és állítólag beszélt több kiadóval, az ő szavai szerint minden kiadóval beszélt, minden third party publisherrel, és értettem, mindenkivel beszéltem. Nagy általánosságban beszélt, maradjunk úgy. Igen, nagy általánosságban. Utána voltak, akik jelentkeztek, hogy nem úgy volt, mert nem teljesen úgy van. Igen, igen. Lehet úgy is, de nem mindig. Mindegy. És a lényeg az, hogy arra jutott, hogy a Game Pass az konkrétan elértékteleníti a játékokat. Ezzel így Nógrád megye érintésével utalva arra, hogy ők ezért nem viszik bele a first party címeket, meg a nagyon komoly fontos címeket a PlayStation Plus kínálatába, mert hogy egyébként ezek a játékok önmagukban is értéket képviselnek, szemben azzal, hogyha pár ezer forintos havidíj ellenében szórják ki azokat. Most jutott el ideig, ezt mi már mondjuk 2 éve. Hát igen, csak gondolom mostanra fordították le japánra a dolgot. Ja, a Jim Ryan ugye csak japánul beszél. Úgyhogy ezt fel is hánytorgatták, meg szóba hozták, a Microsoft természetesen reagált rá, és ők megvédték a Game Pass-t. Ők azt mondták, hogy ők nem ők nem holmi ilyen baromsággal foglalkoznak, mint piaci nyerészkedés, meg share, meg ilyesmi, ja, hanem ők a jövőbe tekintenek, és nekik az elsődleges mindig a felhasználói élmény. Hogy a felhasználónak jó legyen, és egyébként tényleg ilyen is volt, nem tudom, elolvastad ezt a cikket, hogy konkrétan reflektáltak a Sonyra, nem, mert most elő fogom tudni keríteni, és nem olyan lesz, mint szokott lenni, hogy úristen, most nem találom, mert itt van, mondom, most hogy why Sony wants to protect his dominant position. Tehát, hogy szemben a Sony valaki védelmezni akarja a domináns pozícióját, hogy ezek ilyen rohadtak, hogy igen, mert hogy újra azért alávágunk a dolognak, tudod, hogy mi tudjuk, hát mi vagyunk a kis Xbox, mi tudjuk, hogy a Sony a domináns pozíció, és ezek a nyilatkozatok csak arra vannak, hogy megrogyasszák az olyan szolgáltatásokat, amikkel ők a kisember érdekét nézik. És hát értsétek meg, hogy ez a Game Pass szolgáltatás, ez a virtuális tér Teréz anyája. Tehát ez értetek van. De mondjuk ezzel nem adott nagyon választ arra, hogy az alapvetés volt. Arra nem, de igazából ez mutatja, hogy lehet, tehát igazából lehet, de az elsődleges cél, hogy a usereknek jó legyen. Figyelj, oké, és akkor itt megint ezt, tehát, hogy elbeszélnek egymás mellett. És egyébként most nem fogok egyik oldalt se védeni, mert kiderültek el mind a két oldalról, nagyon szép dolgok. Most legyen, beszélni fogunk erről. Erről beszélünk egyébként, de hogy ugye itt is szerintem az alapfelvetést ezt el kéne fogadni a Microsoftnak, hogy igaz. Mert maga, ahogy működik a szolgáltatás, és ez nem feltétlenül csak a Game Pass-re van ráhúzva, ez szerintem mondjuk a VOD szolgáltatók esetében is így van. Tehát maga az, hogy most van, mit tudom, 6 éve megjelenik egy neves fejlesztőnek a kiemelt AAA játéka, és kerül ennyibe, és várod, és mit tudom én, és már előrendelted, vagy a gyűjtőit, vagy nem tudom, az igen, az egy ilyen magasztosabb dolog. Tehát, hogy annak úgy megvan, úgy becsülöd az egészet. Most ehhez képest, hogyha megkapsz havonta 600 játékot változó felhozatalban egy szolgáltatásban, nem fog annyira érdekelni, hogy most mit raktak bele, mit nem raktak bele, jött bele egy Starfield, oké. Okay. De lehet, hogy engem az nem érdekel, hogy jött másik két indie cím. Tehát maga, ahogyan működik a szolgáltatás, már az szerintem önmagában elértékteleníti. Tehát kevésbé fogod becsülni ezeket a játékokat, mert pontosan azért fizettél elő, kapjál annyit, hogy ne kelljen gondolkoznod azon, hogy most mi jön bele, mi nem jön bele, jön egy csomó minden, azt mondja, valamivel játszok, a többivel meg nem játszok. Fizetek érte x 1000 forintot, de nem kell nekem itt nyomon követni, hogy most milyen nagy megjelenések lesznek, meg hogy hogy sikerült a játék, milyen pontokat kapott, mert 3000 forint, vagy 2000 forint, szarok én bele, kapok egy csomó minden, azt majd én eldöntöm, mivel játszom. Ez ugyanaz, mint a free-to-play játékokról, miért nincs értelme kritikát csinálni. Mert ott van ingyenes, bárki kipróbálhatja, most kurvára nem számít az én véleményem. Igazából senkinek a véleménye nem számít, mert ingyenes. Bármikor felveheted a földről, eltöltesz vele 20 percet, vagy annyit se, és kitalálhat neked, ez tetszik, vagy nem tetszik. Nincs meg az a kockázat, hogy elvesztesz 26 ezer forintot, mert 26 ezer forintot, ha kiadsz egy játékért, akkor megfontolod, hogy milyen érvek vannak mellette, meghallgatsz róla 3-4 kritikát, egy-két barátbeszámolót, egy-két livestreamet, hogy pontosan tudd, hogy miről van szó, utána jársz. Ez az effort, amit belefektetsz, már energiát, meg már értéket ad az adott terméknek. Az, hogyha 3000 forintért hozzájutsz 600 játékhoz, az semmi. Hozzáteszem, ez a PlayStation Plus-ra is igaz. Tehát ott is, de ott hát más... A régi címeket pakolják. Mert az egy archívum. Ez egy más megközelítés, mert ott tudod, az hogy ott azért régi játékok vannak, amiket néha hogy bővítgetnek, nem hozzájuthatsz dolgokhoz. Kicsit olyan, mint a GOG. Itt, hogy mondjuk friss játékok kerülnek be, én mondjuk örülök neki. Tehát abban a szempontból, hogy mondjuk egy nem Primal Fear, mi lesz ez a Exoprimal. Hogy az Exoprimal bekerül Day One Game Pass-be, az nekem egy tök jó dolog. De egyébként kurvára nem fizetnél érte, mert annyit meg nem ér a játék. Na nem, tehát biztos, hogy nem. Tehát ebben abszolút egyetértek, és visszatérek rá, a Game Pass kurva jó szolgáltatás, és amíg ennyibe kerül, és majd erre visszatérünk, addig abszolút meg is éri. De azt viszont nem lehet elvenni tőle, hogy nem fog alapvetően többet érni abban a szolgáltatásban egy Starfield, mint egy, mit tudom én, Frogger 2 HD. Egy jó Frogger. Mert tök mindegy, hogy az egyik került 300 millió dollárba a fejlesztés, a másiknak meg 10-be. Gyakorlatilag a szolgáltatás mi volt amiatt, hogy annyit ér. Ugye abba gyártották, hát szarok én bele, hogy ezzel ennyi ember foglalkozott, ennyi időt, meg mit tudom én. Tök jó, van olyan is. Tehát ilyen szinten igen. Úgyhogy azért mondom, hogy picit elbeszéltek egymásról, mert látom, hogy a Sony azt próbálta súlykolni, hogy hát ez megöli teljesen a játékok értékét, ami valamilyen szinten nyilván igaz, ugyanakkor meg nyilván, hogyha lenne PlayStationon egy olyan lehetőség, hogy havi 3000 forintért játszak az összes first party címmel a megjelenéskor, akkor nyilván én is örülnék neki, hogy lenne ilyen. Persze, a usereknek ez kurva jó. Csak, még most. Igen, csak ez az iparnak érdekes. Na és akkor most beszéljünk arról, hogy mik derültek ki, úgy egyébként, és ez is oda csatol, nem? Jó. Hogy mik derültek ki a tárgyaláson, mert ez egyébként nekünk, akik a híreket szedjük össze, és a híreket vizsgáljuk, és próbáljuk ezeket úgy értelmezni, elemezni, meg elétek tárni, nekünk ez egy aranybánya volt. Ja. Én itt később felírtam egyébként még párat, amivel majd visszautalok oda, csak az nagyon sok lett volna egyben, úgyhogy kicsit majd csapunk is, de majd vissza-visszautalunk ide is. Jó, ugye most zajlik az FTC, vagy lement az FTC-s dolog, és nagyon-nagyon sok minden derült ki, nagyon sok bizalmas infó került ki, nem győztünk csemegézni, én imádtam. Kezdjük egyel. Ugye itt szó volt arról, hogy a Microsoft ebben az esetben, az Xbox, az abból a pozícióból próbálta védeni a Game Pass-t, hogy ők hát így a Sony domináns pozíciójának az árnyékából próbálnak úgy érvelgetni, meg hát nekik a user a fontos, ők szeretnék így megvásárolgatni ezt az Activision-acskét. Ők egyébként nem akarnak keresni semmin, hanem igen, csak nektek legyen jó. Hanem igazából ők nem is tudják, hogy miért csinálják ezt az egészet, hozzáteszem egyébként, nem lepődném meg, ha ebben tényleg lenne valami. És közben kiszivárgott egy olyan belső levelezés, vagy valamilyen ilyen ez dokumentum. Ez a 2019-es levél volt, amit a, hogy hívják, írt, nem fog eszembe jutni a neve. Vezető. Buti? Matt Buti, azt hiszem, lehet. Buti volt. És a lényeg az, hogy kiderült az, amit itt sokszor felszoktunk hánytorgatni, hogy mondtuk, hogy az Xbox mögött a Microsoftnak akkora tőkéje van, hogyha ha nagyon akarná, akkor pikpak kivásárolná a PlayStation-t a piacról, mint a szart. Szigorúan matematikai alapon, gond nélkül megtehetnék. Meg a Nintendo-t, meg kb. Mindent. Tehát gyakorlatilag az egész ipart fel tudnák vásárolni, szigorúan anyagi jogból, még csak meg se feküdné igazából őket a dolog. Kiderült, hogy egyébként ők ezzel a gondolattal nagyon kacérkodtak ám egy időben. Igen. Hogy ténylegesen a Sonyt fogják, és nem tudom, hogy csak a PlayStation-t, vagy PlayStation-estől, mindenestől, mert ugye erre is hajlamosak, hogy a ZeniMax-szal együtt fölvásárolnak nekik kedves dolgokat. Nem konkrétan dolgokat. A PlayStation szekció, vagy a Sony fölvásárlásáról volt szó, hanem konkrétan az ellehetetlenítésétől. Tehát, hogy ők úgy akarták megverni a saját pályán a Sonyt, hogy megveszünk mindent, bazd meg, de mindent, annyi mindent megveszünk, hogy már nem marad semmi, amit ne vehetnénk meg, mert nyilván ugye nem nincs fenn van a tőzsdén a Sony, meg a, uh-huh. ez is, de nem tud, tehát őket nem tud akvizitálni gyakorlatilag. Azt meg tudod tenni, hogy megveszel minden mást. Tehát elszívott tőlük a levegőt. Hogy elszívott tőlük a levegőt. Egyébként nagyjából ez történik most, tehát hogy ők mondták, hogy hát nem tudom, hogy honnan vettétek, hogy ez akkoriban volt az elgondolás, mert valóban volt egy ilyen levél, hogy hát igen, volt ilyenről szó, de hát nem tudom, hogy vág ez ide. Végül is csak megveszük a legnagyobb third party kiadót, ami létezik, bőven a legnagyobbat, úgyhogy nem tudom, hogy miért lenne ez releváns. De végül nem a szorít, úgyhogy ez... Hát nem. mert arra ugye nincs ráció, de ez a, nem tudom, miért releváns, hogy mi ki akarjuk vásárolni gyakorlatilag a játékiparban a Sony körül a levegőt, mint ahonnan, mikor épp ezt csináljuk, de nem tudom, hol az összefüggés, nem látom. És elfogadták, képzeld az érvelésüket. Igen? Mondták, 2019-ből van, ez nem releváns. Szóval ez volt az egyik ilyen doksi, de nagyon sok van még, kapaszkodjatok, mert be fogtok szórni egyiken másikon. Mint a mikrokonferencia. Igen. Hú, de te tényleg be fogtok szórni szerintem, mert kurva jó érvek voltak. Aztán ezt megtűzdeljük a miénkkel. Következő is kiderült, hogy amikor volt a pandémia, akkor a Micro ugye nagyon belendítette ezeket a remote szolgáltatásokat, tehát igen. Game Pass, Cloud, meg stb. És átstruktúrálták a költségvetést pont emiatt, és kikerült egy olyan irat, ami szerint az ezen időszakban felállított hosszú távú tervek között az elsődleges prioritást azt a Game Pass és az xCloud képzi, és ami pénzt oda átcsoportosítottak, azt leginkább a Series X gyártásáról rakták át. Mert az eladott konzoloknak kisebb része volt Series X. Igen, de ez nagyon érdekesen árnyalja azt, hogy ugye ennek a generációnak a zászlós hajója, az pont ez a 12 teraflopsos üzenet volt. Tudom, amit most már nem kommunikálnak, de itt a pandémiának a kór időszakáról beszélünk, amikor még bőven emlékeztünk erre az időszakra. Nekem az volt ebből az érdekes, hogy a legutóbbi reflektorban pont azon agyaltunk, hogyha a Micronak döntenie kell egy félgenerációs váltás mellett, amire egyébként érdekes, hogy azóta elhangzott olyan nyilatkozat, hogy ja, egyébként, aki félgenerációs váltást tervez Xbox-szal, annak ott a Series X. Will Spencer azt mondta, hogy nincs terve náluk. Igen, a félgenerációs váltás. Mert igazából kint a Series X, nekem van egy olyan érzésem egyébként, és arra beírtam ezt zárójelbe, hogy szerintem ebből a kommunikációból az derül ki, hogy ha prioritás listát kell állítani, hogy a jelen generációs szolgáltatások és hardverek közül mi élvez prioritást a Micronál, akkor ennek a listának kurvára az alján van a Series X. Ja, persze. De mindenestől, tehát hogyha beletesszük a kontrollereket, a kiegészítőket, a feltöltőkártyákat, itt most mondjuk a kártyán vehető ilyen mondjuk prepaid Game Pass cuccokat beszélek, ha még kapható egyáltalán Series S, meg minden szar, tehát ennek az egésznek az alján a Series X van, nem lepődnék meg, ezt meg korábban is beszéltük, hogyha egyébként ez hasonlóan a One X-hez idővel leállítanák, de... Most se nagyon fogyott. Hát nem. Ez eddig csak hipotézis szintjén létezett, de ez alapján, a kikerült dokumentum alapján, én egyre kevésbé lepődnék meg, ha úgy döntene a Micro, hogyha lesz egy pénzügyi újra struktúrálás, hogy a Series X-et elkezdik szépen elengedni. Hát lesz mutatóba a polcon egy pár darab, de egyébként kurvára nem fontos. Tehát kommunikálni már hiába kommunikálják, tehát onnantól kezdve az a része az meghalt, hogy a multiplatform címek a nem azon futottak a legjobban. First party címek nem nagyon vannak, amivel megmutogassák. Akkor meg minek? Meg már nem akarnak, nem azt mondom, hogy nem akarnak konzolt eladni, nem az a prioritás. Tehát 30 FPS-es Starfieldnek mi a fasznak Series X? De egyébként jó. Tehát nem tudom megmutatni, hogy miért jó az, hogyha olyan ott van, meg egyébként nem is nagyon érdekel, hogy adok el abból. Nem hiszem, hogy nagyobb, sőt szerintem jóval kisebb haszonkulcs van rajta, mint a Series S-en. Hiába adod olcsóban a Series S-t, az annyival meg van vágva, hogy... Tehát így mutató, mint a One X, az is így volt a polcon, párat eladtak belőle, de hogy így... És most nem azt akarom beltenni, akinek az van, mert egyébként van előnye nyilván a gyengébb konzolhoz viszonyítva, de az abszolút el tudom hinni, hogy a Micronak nem prioritás, mint ahogy a félgenerációs váltás sem prioritás. Egyébként úgy el tudnám képzelni, a Larian, ugye, aki a Baldur's Gate-et csinálja, igen. Ők hisztiztek azon, hogy ez a Series S miatt nem tudnak fejleszteni, ez milyen lenne a Micro bejelenteni, hogy igen, akkor csak az marad, a Series X-et meg kivonjuk a képletből. Nyilván nem fogják sosem kivonni, azt fogják mondani, hogy akadozik a gyártás, nem fókusz termék. Nem mondanak semmit, tehát te miért? Nem kíváncsi rá senkit. Elmész a médiabákban, van kettő a polcon, ha akarsz venni, tudsz. Miért vennéd a drágábbat, ha ott az olcsóbb? Hát a... És minek? Tudatos vásárló vagy, vagy nem tudom, nagyobbak az igényeid. Igen? Jó. Nem, hát figyelj, nyilván megvan, tehát a Series-nek is abszolút megvan a helye. Sőt, úgy látszik, jobban megvan a helye. Egyébként nem ez igazolja vissza, hasonlóan én a Series S-nél is ugyanazt látom, mint a Nintendo-nál. Ott az a Switch semmi ereje nincs kb. Meg is látszik a játékok grafikai minősége, mindenki elégedett vele. És ezt nem veszem el tőlük. Mindenkinek kurvára elég. A Series S annál 62-szer elősebb a Series S. És azt veszik a legtöbben, mert bőven elég. Tehát, hogy ezért mondom, ezért voltam kiakadva, és akkor nyilván itt visszacsatolok majd a Final Fantasy-re. 720p-ről skálálsz fel. A Digital Foundry-n kívül érdekel ez valakit? Nem. Nem, ez igazából nyilván a hardcore-nak fontos, meg nekem fontos. Na neked azt a kurva fontos. Nem, nekem tényleg fontos. Tehát én szeretném azt látni, hogy egyébként hol tartunk ennek a technológiának a kiaknázásában. Mire gondolsz? Azt, hogy például mennyire tudják kihasználni mondjuk a PS5-ben szunnyadó erőt, mert bocsánat, de ez... őszintén, hogyha ez a rendszer mondjuk 720p-ről tud felskálázni, és tudom, engedjük meg, lehet, hogy egyébként tényleg ez a realitás, lehet, hogy 900p-ről képesek felskálázni ezek a játékok, vagy 1080p-ről, akkor pontosan a PlayStation 5 Pro-t miért vegyem meg? Azért, hogy 1440p-ről tudjon majd felskálázni? Vagy a Full HD mellett mondjuk tudja a 60 FPS-t is? Zoli... Azt, amit a One X-en ki tudtak hozni a Gears of War-ból is. A tehát, érted, natív 4K gaming még mindig a nagyjából 1 millió forintos PC-khez van. Elhiszem. Tehát ne szarjuk már össze magunkat azért, hogy a uram, bocsánat, 200 ezer forintos nyilván sok pénz. Csak összehasonlítás képpen egy ötöde annak, mint egy komolyabb gaming PC, hogy nem tud natív 4K-t. Öcsém, ha neked ez a problémád, és egyébként éppen, hogy mondjuk megengedhetsz magadnak egy PlayStation 5-öt, akkor majd biztos ez a 4K OLED virít mellette, és neked kiesik a szemed attól, mert csak tehát 1080p-ről skálálsz fel, a fogalmával nem vagy tisztában, hogy ez hogy működik. Ez... Tehát hagyjuk már ezeket a dolgokat. Igen, de viszont ettől függetlenül rányomták a 8K logót ugye a dobozra. Nyilván a marketingesek... Tudom, a nyomdagép elbírja, tehát nincsen ezzel probléma. Van rajta 8K kimenet? Van a HDMI 2.1-en, lehet kiküldeni. Igazából 16K-s képet is ki tudsz küldeni, ha nagyon akarsz. Egy állóképet? Hogy a picsában ne tudnál 16K-s állóképet kirakni? Nem tudsz. De. Te egy 2016-kás állóképet, egy JPEG-et, aztán szevasz. Hogyha olyan kedved van, akkor meg tudja jeleníteni. Tehát ilyen erővel elbírná azt a dolgot is, csak azért beszélek erről, mert engem például ez foglalkoztat. Más meg mondjuk teljesen hidegen hagy. Egyébként ők a boldogabb emberek. Engem nyom azt az, hogy a PlayStation 5 Pro-nál ki fogják hozni, hogy most sokkal gyorsabban ki tudja majd rakni a 480p-s képet. Zoli, Pikmin ezzel, hol a faszba érdekel téged a teljesítmény meg, hogy hogy néz ki a játék? Ne próbáld már nekem elmagyarázni, mikor ezzel küldözget. Küldött nekem egy fotót, ami egy ilyen Game Boy Advance volt a háttérben a Pikmin 4 demóban, hogy hú, nézd, ez milyen király, ez ennél jobb nem is kell. És akkor mellett nekem itt sír, hogy majd a PS5 próba is csak 1080p-ről fog felskálázni 4K-t, nem szarod le. Nincs is 4K tévén. Nincs. De nekem nem a 4K hiányzik, de azért érted, hogyha... De nekem, neked az, hogy... De nekem nem kell két konzol ahhoz, hogy a Nintendo Switch teljesítményét megkapjam. Neked ezért van három. Igen. Tényleg egyébként. De velem van a probléma. Na mindegy, térjük vissza a Micro-hoz, mert még sok ilyen infónk volt. Na, egy apró kis duzzogás egyébként a Micro házatáján. A Bethesda szót kért, magához ragadta a mikrofont, és kicsit neki áll duzzogni, ugyanis itt ugye ezt folyamatosan arról kárognak, hogy hát a Micro esküdözik, hogy de az Activision Blizzard címek, a Diablo majd jön minden platformra, nyilván PlayStation-re is, a COD is majd jön minden platformra, nyilván PlayStation-re is, meg a World of Warcraft-ot sem fogják megvonni a PC-sektől, meg amit tudom én, micsoda szóval mindenről szó van, és a Bethesda is jelezte, hogy én nem teljesen értik, hogy akkor nekik miért kell exkluzívnak lenniük. Tehát ők így úgy van lettek becsatolva, hogy az összes játékuk így exkluzív lesz. Hozzátették, hogy egyébként menet közben kiderült, hogy az Indiana Jones játék, amin dolgoznak, és amit így nem láttunk bele a lófaszt se, az is időközön belett jelentve, hogy Xbox exkluzív lesz. És nem annak indult, ott is utólag változtatták ezt meg az akvizíció után. Igen, úgyhogy... ők emiatt duzzogtak, én ide beírtam, hogy valószínűleg egyébként a humánus okokból nem jön ki más platformra a többi Bethesda játék. De én gonosz vagyok. Tudom, én eredendően gonosz vagyok. Csak van egy ilyen érdekes kis duzzogás is, szegény Bethesda nem érti. Aláírták azt, hogy mi lesz, meg átadták a döntési jogkört a Micro-nak, ők meg úgy döntöttek, ahogy ők meg, hát de most mi? Mi? Ezt most miért kell? Neki, ő miért mehet oda, én miért nem mehetek oda? Az olyan, mint hogyha mondjuk a Naughty Dog felkérdezné a Jim Ryan, hogy figyelj, mi miért nem gyártunk egyébként Xbox-ra tartalmat? Nem tudom. Megnézted már, mi van oda felhívva? A PlayStation Studios. Lesz erről. Mai napig nem tudom, mit jelent. De figyelj, mert feltűnt, hogy PS5-re gyártjuk a játékokat. Micsoda? Nem az. Erről egyébként lesz szó. Kriszti Hajdú, hogy mondta, hogy azért nem jön ki a PS5-re Indiana Jones, mert nem szeretne bevételt, erről is lesz szó a szivárgott információk alapján. Volt, van itt egy tétel, amit te írtál fel, tehát is adnám a szót neked. Ja igen, tehát ugye ezek mind a múlt heti tárgyalásra visszacsatolt dolgok. Például többek között benne volt az, hogy ugyan a Sony-nak 2024-ig van szerződés az Activision Blizzard-dal, a kodra, ez azt jelenti, hogy az idén megjelenő egyébként DLC-nek indult, és pár hónapon belül egyébként megjelenő, mert mennyire? Pár hónapra vagyunk másik megjelenésre, novemberben szokott jönni a kod? Az új kod, amiről nem tudjuk még, hogy mi lesz, de... Hát a folytatás, ugye ez a DLC-nek szánták, teljes értékű kod lett, lett. majd meglátjuk. Na ez lesz az utolsó, ami hivatalosan benne van még abban a szerződésben, amit annó a Sony kötött a Activision Blizzarddal, tehát elvileg, ha átmegy a felvásárlás, utána megtehetnék azt, hogy akkor szotyi. Akkor nincs multiplatform megjelenés. Na az érdekes megvilágítás, mert mostanáig arról szólt a fáma, hogy valami 4 vagy 5 kódra szóló szerződése van a Sonynak, és azt akarják védeni. De akkor így viszont értem, miért nem pózik a Sony, mert ha csak a mostanira van, akkor értem, hogy problémáztak, hogy hukecik, ki fogunk esni a Pixisből? Az úgy para. Igen, bocsánat a profanitásért. Erre jött a válasz a Micro-tól annó, még mielőtt ez az egész zajlott, hogy hát de ők felajánlották tudod ezt a 10 éves tervet a Sonynak, amiben nem tudjuk a részleteket. Mindenki a 10 évvel példálózik, de ugye nem nagyon tértek ki rá, hogy az mit, hogyan, milyen megoszlásba, stb. És most vicces volt, mert pont a meghallgatáson egyébként az ügyész az így felkérdezte a Phil Spencert, hogy na te Phil, most tedd a szívedre a kezed, és mondd azt, hogy multiplatform lesz akkor. De nem tudott válaszolni, mert a bíró azt mondta, hogy ilyet nem lehet kérdezni. Nem releváns. Ja, az, hogy a Activision Blizzard felvásárlásnak a súlya kapcsán, hogy a kod multiplatform marad, de az nem releváns? Nem mondom, hogy nem mondhatnak ilyet, hogy esküdjön meg rá, meg bitta bel ilyen. Mint, nem, a, nem mint az Xbox feje nyilván nem mondhat ilyet. Vicces volt csak. Annyira le van vajazva ez a tárgyalás egyébként. Erről beszéltünk pár hete, hogy ez egy ilyen kirakat per lesz. Persze. Egy ilyen koncepciós izé, hogy megjárják a tiszteletköröket, aztán leteszik, hogy jó, Micro nyugodtan fölvásárolhatod. Egyébként olvastam egy kurva érdekes cikket ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan azért aggódnak ennek a tárgyalásnak a kimenetele miatt, mert most fog bebizonyosodni, hogy egyébként az állami felügyelő szervek képesek-e megállt parancsolni az amerikai tech-óriásoknak. Mert hogyha ez átmegy, akkor gyakorlatilag ezek a cégek bármit megtehetnek ezen a piacon. Ez egy tök érdekes megközelítése volt ennek a dolognak, és meg tudom érteni, hogy van egy ilyen félsz egyes szervekben. Úgyhogy az Nvidia-t meg megbaszták, mikor megpróbálta megvenni az ARM-et. Ez nem elég nagy. Nem a fasz. Hozzáteszem, azt nem baj, hogy abban beleálltak. Látod? Amíg csak azt kéne, hogy az Nvidia-nak még nagyobb izéje legyen beleszólása ezekben. Ennél is nagyobb. Az Nvidia bekaphatja, úgy szétbaszták a PC és végig a piacot, ahogy kellett. Nem baj, van aztán neki. Most meg is brühű, nem fogy a kurva drága videókártyám ott a polcon. Hát így gyártatok. De pont arról beszéltünk, ennek megvan a maga oka. Bőven dolgoztak érte, hogy ezzel így járjanak, csak most már meg úgy vannak vele, hogy ha leszarom, mert van 12 másik ágazat, ami meg kurvára termeli a pénzt, és ezért is nem csökkentenek árat. De most már annyira kurvára mindegy nekik, hogy milyen drágán adják a GeForce-okat, hogy nem csökkentünk árat. Ha ott marad a polcon, ott marad, majd megveszitek, jön a ugye a beágyazott rendszerekből, a szerverpiacban, és már szépen átállították. Ugye ezért volt a felvetés már, hogy ki kéne licenszelnie a GeForce brandet az Nvidia-nak, mert ha ők leszarják, akkor még más még foglalkozhatna vele. És ugye mivel ők ott vannak, most az AMD egy picivel alájuk áraz, de az még mindig kurva sok. Tehát, hogyha még inflációval is számolsz, mondjuk megnézed 2005-ben, 2006-ban mennyibe került egy csúcskategóriás végia, meg most miért kerül 4-szer annyiba, és most már nincsen bányászláz, most már nincs Covid, csak szépen oda berakták az embereket, hogy ennyi lesz egy csúcskategóriás végé. Azt a 500 ezer forint alatt, csak mondtam, amit nagyjából ott szoktak mozogni, azt nem úszod meg. Sőt, még egyébként még feljebb is mehetsz. És akkor, ha meggebed se, hogyha ránk rad az összes se, ennyi lesz. Meg mindenki lesz arra. Persze. Úgyhogy, na mindegy, ez csak egy kis kitekintés volt, de szerintem egyébként meglepően könnyen át fog menni ez most, és annyira nem örülök neki, és nem az Xbox miatt nem örülök neki, a Microsoft miatt nem örülök neki. Ezt kifejted? Hát a Microsoft talán nem csak az Xbox tartozik, és hogyha ezt most így át tudták tolni, akkor ugye nekik voltak egyéb felvásárlásaik is, ami utána nem sült el ugye túl jól, amit átadtak. Ja. Tehát, hogy ők egyébként, ha megnézitek, hogy a PC piacon mit műveltek, itt szoftveres fronton a terjeszkedésükkel, hogy megnézitek az elmúlt 10-15 évben milyen cégek kerültek be alájuk, és utána azok hogy jártak, vagy milyen kihatásuk lett az adott piaci szegmensre, akkor nem fogtok neki olyan kurvára örülni, hogyha ez ilyen simán átmegy. Meglátjuk. Igen. Folytatjuk egyébként. Szóba került, képzeljétek el a Fallout 76, mint Bethesda játék ugye a Micro alatt. Nagyon érdekes volt, ugyanis kiderült, hogy ugye emlékeztek rá, de azért egy kis reminder, hogy A Fallout 76 ugye eléggé döcögősen rajtolt el, meg utána is elég sokáig volt probléma vele. Látszatatlan volt kvázi. Állítólag mostanra már nagyjából sikerül kiküszöbölni, de... Mikor jött ki? 3 éve? Négy? Ahogy úgy. És a Fallout 76-tal kapcsolatban az a hír látott napvilágot, vagy az a dok sikerült ki, hogy annyira, hogy mondjam, várakozáson aluli volt a launch, meg utána a community aktivitása, aha, hogy már Phil Spencer is úgy volt vele, hogy lefújják az egészet és kipicsázzák a francba, és akkor támadt valakinek az a forradalmi ötlete, állítólag egyébként a Bethesdán belül, hogy figyelj már Phil, az a helyzet, hogy kurva kevesen játszanak ezen a játékon, de csak azért, mert nem adtuk ki minden platformra. Vagy... De kiadtuk minden platform, meg mindenhol hozzáférhető, de egy felületen nem hozzáférhető még, PlayStation Plus-on. Magyarul ott nem kaptad meg ingyen. Igen. Úgyhogy mi lenne akkor, hogyha engedélyeznénk, hogy bekerüljön a PlayStation Plus-ba, és megnéznénk, hogy utána mi fog történni. Ugyanis valamilyen Excel számítás folyamán kijött az, hogy havi 10 millió aktív játékost kellett volna villantani a Fallout 76-nak. Ne kérdezd, ez hogy jött ki. Szerintem ez kurva magas. Nem tudom egyébként lebontva napi szinten ez mit jelent. Szerintem ugye a kodban nincs. Nem tudom. De valahogy az jött ki, hogy 10 millió havi játékost kellett volna aktívan villantania. A PS Plus-ba kerüléssel viszont ez megtörtént. De ez hogy történt? Az aktív játékosok száma ment fel annyira, vagy csak annyival többen hozzáfértek? Szerintem a kettő összefüggte. Annyival többen hozzáfértek, és hirtelen annyival megugrott. Nem tudni, hogy mondjuk 500 ezerrel nőtt hirtelen, és úgy lett 10 millió, vagy 8 milliót ugrott hirtelen a játékosok száma. Nem tudni. Ezt azért jó lenne tudni, mert ha visszaemlékszel a Abe Exodus, vagy melyik volt az a... annak a fejlesztője... mondta azt, amikor a PS5-be bekerült a játék, hogy ő most egyébként elesett, mit tudom, 37 millió eladott példány számtól, mert a körül volt a PS Plus előfizetők száma, és hogy hát hogy azt egyébként nyilván mindenki megvette volna teljes áron. Tehát, hogy ő egy ilyen egyenlősége jelet tett az aktív PS Plus előfizetők, és az ő játéka közé, tehát, hogy azt mindenki megvette volna. Persze. Úgyhogy ez volt egy, és érdekes ezzel kapcsolatban, és itt csatornáznék vissza az egyik kommentelőnek a véleményére, hogy az Indiana Jones játékot azért nem adják ki PlayStation 5-re, mert nem akarnak vele pénzt keresni. Ugyanis a Fallout 76-nak a játékos bázis növelési példáján keresztül érzékeltették, hogy egyébként ez az oka annak, hogy a Minecraftot kitolják PlayStation 5-re is. Ez itt is van, azt ide felírtam. Igen. Ja, ó. Csak ilyen kis kiegészítés. Csak akkor vegyük ide már. Akkor viszont ezt rád bízom, mert te tudsz számokat is. Igen, tehát hogy itt előkerült a Minecraft is, mint ilyen multiplatform cím. Picit más miatt írtam fel, ide is csatlakozik, hogy onnan is kerültek ki számok, hogy például nem jó szívből tartja egyébként multiplatformnak a Minecraftot a Microsoft, hanem azért, mert kurva sok pénz bejön belőle, olyannyira, hogy PlayStation-on kétszeresét keresi, mint a saját platformján, Nintendo-n négyszeresét keresi. Négyszeresét. Igen, tehát hogyha megnézed, akkor gyakorlatilag a saját platformján az össz Minecraft bevételnek mondjuk a 20%-a van, és az összes többi, az pedig a többi platformon. Úristen. Abból jön be nekik. Úgyhogy ez a hát, mindig ezzel például, hogy ott a Minecraft, azt is kint hagytuk multiplatformnak. Aha, azért, mert azért annyi pénz, mert hogyha az nem lenne multiplatform, akkor kurva nem lenne belőle értelmes bevétele. Csak azon a platformon nem fut, akié a brand. Ja. Ez egy nagyon, nagyon szomorú kép egyébként, és egyébként aláírja azt, vagy valahol egyébként így indikálja, hogy egyébként az meg Xboxon, ha arányosítva, szerintem ott játszanak a legkevesebben. Hát mivel abból van a legkevesebb a piacon? De nem csak az. De még szerintem ahhoz képest is. Igen, de egyébként maga az aktív bázis ettől még lehetne magasabb. Tehát hiába van mondjuk több PlayStation a piacon és kevesebb Xbox, lehetne a játékos bázis mondjuk szignifikánsan magasabb Xboxon. Nem így van. Uh-huh. Nem, tehát ez nagyon-nagyon szomorú. És még nincsen vége a dolognak. Kikerült egy másik is. Ugye régen beszéltünk az IO Interaktívról talán? IO. Azt hiszem IO Interaktív. A Hitmanesek. És itt rá fogunk térni a felvásárlások mezeire. Na gyerekek, itt konkrétan tényleg üljetek le, mert le fogtok esni a székről. A lényeg az, hogy kiderült, hogy az IO, igen, te is kapaszkodj, az IO Interactive állítólag Project Dragon néven dolgozik egy online, online fantasy RPG shooteren. Az milyen? Hát például olyan, mint az Immortals of Aeneon, meg a az Electronic Arts-nek ez a nagyon evolved áthallású lófasza. Hozzáteszem, az evolved is nagyon hasonló. Ja, de hát az nem online. Jó, ez most online lesz. Egyébként lehet, hogy annyi az online benne, hogy állandóan online kell lenni. Nem tudom. Ugye a lényeg az, hogy egy ilyenen dolgoznak, és itt jön be a képbe az, hogy hát az IO az ugye már kint van jó ideje a piacon. Ha a Micro... Ja igen, hogy ez állítólag egyébként Xbox exkluzív lesz. És felmerül a kérdés, hogy ha már a Micro érdeklődik az IO-nak az új játéka miatt, akkor miért csak erre a Project Dragon-re vásárolt exkluzivitást, miért nem veszi meg az egész fejlesztő csapatot? És az volt az érv, hogy hát a Hitmanen kívül egyetlen sikeres brandjük se volt. Bezzek, például az Undead Labs-nek nem volt egy se. Vagy a hizének. És ott néztem, hogy... Egy olyan fejlesztő csapatot megvettek, nem volt sikeres. De ez az érvezékét tök valid lenne, hogyha egyébként így szarásig lenne a Micro sikerjátékokkal. Néztem, hogy azt a kura szegény IO Interactive. Hát erről most lecsúsztak. És akkor ennek kapcsán így rátérnék arra, hogy volt egy sorozat, képzeljétek el, hogy miket akart a Micro fölvásárolni az elmúlt időszakban, illetve hogy ez miért nem valósult meg. Ezeknek beszélgessünk már egy picit, jó? Jó. Na, képzeljétek el, hogy szó volt arról, mérlegelték annak a lehetőségét pro-kontra. Tehát, hogy miért igen, és végül miért nem. Felmerült bennük, képzeld el, hogy föl kéne vásárolni a Bungie-t. Az már egyszer nagyon jól működött, nem azt mondta, a Bungie az Activision-höz menekült a Microsoft-ra. Amit sokat elmondta. Lehet, hogy a Bungie-t akarták fölvásárolni, és miért az Activision? Meg kéne venni a Bungie-t, de ők ma nem akarnak velünk lenni. Akkor vegyük meg az Activision most ott a Bungie-t, de már nincs ott. Mindegy, már vegyük meg akkor. Mint az Inception, hogy a repülőtársaságot vettem meg, az egyszerűbbnek tűnt. És a lényeg az, hogy a pro érv a Bungie mellett az volt, hogy meg fogtok lepődni, az, hogy te ezek nagyon tehetségesek. Igen. Ezek egész jó. Aztán úgy hallottam, csináltak egy pár jó Halo-t. Igen. Tehát így, azt tök mindegy, ők engedték el, de így megállapították, hogy figyelj már, ezek egyébként egészen értenek hozzá. Na várjál, de ez volt az érv, hogy fölvásárolják őket. Az érv, amiért végül is úgy döntöttek, hogy nem vásárolják fel őket, az az volt, hogy te figyelj, azért tök jó, hogy ezek értenek hozzá, de az meg ezek kurva sok pénzből fejlesztenek a játékot. Mondja ezt, ez a Micro, aki nem fizette ki ezen a szerzőt a Bungie-nál. És ha már a Halo-nál tartunk, akik, akik fél milliárdból fejlesztettek Halo Infinite-t. 500 millióból, milyen jól összerakták az Infinite-ot, tényleg. Tehát ez nem, hogy nem került sokba, hanem még nagyon sikeres is volt. És a Bungie-t? És ott, hogy már figyelj, de ez nem lesz ez így jó, tehát tökéletlenek hozzá, tehát sokba kerül, sokból fejlesztenek el játékot. Igaz, hogy mondjuk live service játékot csinálnak, ami valóban egyébként rohadt sokba kerül, mert volt azt hiszem a Destiny 2-ről kimutatás, hogy már valami embertelen mennyiségű pénz belement, no, de aznak már volt, vagy 8 kiegészítője, és folyamatosan lapátolják ki belőle a lovettát. Tehát valamiért ért egyébként 3 milliárd dollárt a Bungie. Azért úgy, hogy egy címük van, Shots per KB, mert ugye a Halo-hoz már nem nyúlhatnak, tehát a Destiny volt, amivel el tudták magukat adni, és ha azt nézed, hogy egy Insomniac 300 millió dollár volt, egy Bungie meg 3 milliárd. Ja, maradjunk akkor 3 milliárd, pont ezt akartam kérdezni, mennyibe került a Bungie, nem emlékszem rá. 3 milliárd. Lehet egyébként, hogy az volt, hogy nézegették az Excel táblát, és fönt van, hogy Bungie mennyibe kerülne, hát 3 milliárd. Akkor szarunk, de ott van alatt, hogy mennyi fog viszont, csak mindegy, csak mihez ez sokba kerül. Meg inkább az Activision Blizzardot, az mennyibe kerül? 68 milliárd. Az, mint az a mém, hogy 3 milliárdot a Bungie. 61 milliárdot az Activision. Ez majdnem 69. Nice. Vegyük azt. Az jó hangzik. Lehet, ez inger küszöbben alulni, tudod, 3 milliárdot nem költünk. Rossz helyre rakták a tizedes veszet. Az biztos. Csak M-et láttam a végén, az millió, ugye? Ja. Az Activision 68 millió dollár. De az milliárdot, jó, most már mindegy. Most már mindegy, megkezdtük az utalást. De mindegy, menjünk tovább, van még egy pár. Aztán volt egy Housemarque, talán emlékeztek rájuk, ők a... Rezogán. Rezogán, de leginkább a Return. Leginkább a Rezogán. Tehát ilyen, igen, tehát így csináltak ezt-azt, azt tudjuk, hogy ők ugye végül a PlayStation-nél kötöttek ki. De mielőtt ez megtörtént volna, a Micro is szemezett velük, hogy figyelj már, ezek csinálnak így egész jó játékokat, meg jónak tűnő játékokat. Az volt az érv mellettük, és ez konkrétan így hangzott el a cikkbe, hogy te figyelj, ezek Game Pass-ben jók lesznek. Ez volt az érvelés mellett, hogy ez tök jó lenne a Game Pass-ben, ezek a játékok. A Returnerről beszélünk, ami abban az évben az egyik így ilyen, mondjuk olyan roguelike-nak az ilyen dupla plusz. Hát megfejtése volt. Tehát nézzétek meg a Rezogánt, és tegyétek mellett a Returnát. Tehát ott azért egy kibaszott kurva nagy ugrás volt a kettő. A Rezogán inkább a Game Pass-be jó lesz címek igen. egyike. És aztán azt mondták, hogy ez itt tök jó lenne, hanyád, tehát tök jó beférnének a Game Pass-be, de hát ezek már dolgoztak együtt a Sony-val. Ez a féljátékiparra igaz egyébként. És dolgoztak együtt a Sony-val, úgyhogy nem. Jó, oké. Hozzátenném egyébként, hogy ugyanezzel a nekifutásra a Sony is nemet mondhatott volna a Bungie-ra, neki valamiért nem derogált. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok vannak a Micronál. Na, de van még itt pár. Van még itt, igen, csak így hagyok egyébként időt az embereknek, hogy magukhoz törjenek, mert lesznek itt még érdekesek. Például a Remedy. Ugye megcsinálták az LMV-ket, az egy ilyen, hát ilyen szemikult játék lett. Az nem Xbox exkluzív volt? De, az Xbox exkluzív volt. Na, hát akkor még... És így tök jó volt, a Pro érv mellette az volt, hogy az egyik utolsó független AAA stúdió, ez nagyjából egyébként stimmel is. Oké, én nem különösebben kedvelem a játékaikat, de el is bemegyek, hogy tényleg minőségi cuccokat raknak le. Nem az én játékaim, de egyébként fasza. Uh-huh. Na ezzel ellen meg tudod, hogy mi szólt? Na. Hogy úgy neki mennének, meg nem tudom mi, de hát az van, hogy a csőben lévő játékok, amik miatt érdekes lenne a Remedy, hát azok így, az a baj, hogy jönnek az Epic Store-ra. És? Belebaszod a Game Pass-ba, akkor nem tök mindegy. Nem tudom. Egyébként a Micronak a legtöbb játéka fönt van Steamen is. Vagy Epic exkluzív, meg, tehát hogy azért vásárolt rá az Epic exkluzivitást, hogy csak az ő platformokon jön? Nem tudom. De egyébként hozzátenném egyébként, aki szétnéz az Epic Store-nak a kínálatában, fönt van a Redfall is. Direkt most ránéztem. El is adottak belőle vagy kettőt. Aha. Csak így mondom, hogy egyébként én nem tudom pontosan a Micronak mi baja van az Epic Store-ral, meg hogyha felvásárolod a Remedit, nem kibírod bazd meg, hogy megjelenik Epic Store-ra, amíg benne van Game Pass-ben. De úgy igen, mert nem tudom, de szerintem egyébként több Game Pass felhasználó van Xboxon, mint PC-n, nem? Az vagy úgy vannak vele, hogy Ultimate az meg ugye úgyis mindenre van. És akkor meg lesz arra. Na de várjál, megyünk tovább. Beszéljünk a Larianról. Na azt ne vegyék meg. A Lariannal is szemeztek, mert azt így megállapították, hogy volt ez az Original Sin 1-2, és egy egész jó játék volt. Ezekről hallottál? Divinity Original Sin 1-2-ről? Ja, meg állítólag a Baldur's Gate 3-at is ők csinálják. Tudod, az, amelyik nem fut szirizes. Úgyhogy ezzel is szemeztek, hogy tök jó lenne a Lariant behúzni. Ez is óriási volt. A tudjátok, hogy miért döntöttek úgy, hogy végül is meg sem próbálják? Na. Mert a Lariant 6 különböző helyen van földrajzilag. 6 különböző stúdió. Hát ez szörnyű. Hogy, és így én nem is értettem, hogy mi van? De mi ezzel a probléma? És konkrétan az volt benne, hogy hát ez 6 different location. És mi van? Én pontanéken azt hittem, hogy ezek csak szórakoznak, de akkor menjünk neki egy olyannak, amit egyébként nagyon sokan szerintem fel fognak sziszenni, mert ezeket a játékokat nagyon sokan imádják, ez pedig a Supergiant. A Bastionnek meg a Hades 1-2-nek többek között a fejlesztői. Ez tipikusan ilyen Game Pass-ben jó lesz kategória. Igen. Annál picit több az rá. A Hades azért kurva jó. Hades az nagyon jó volt, igen. És, egyébként a Bastiont is szerettem. Azt én végigjátszottam azt hiszem. PlayStation-en én is. Nem jelent meg PlayStation-en. De. És Xbox-on nem jelent meg. Nem, arra is kijött. Vagy ez a Resistor volt, ami nem jelent meg? Nincs olyan Resistor, a Transistor van. Hogy az. De ők mindegy. És a lényeg az, hogy azért akarták őket fölvásárolni, mert azt elismerték, hogy nagyon erős kreatív vízió van a csapatnál. Az meg oda elkép. Igen, az úgy nem lenne rossz. Viszont a negatívok az volt, hogy figyelj, mert ezek tényleg lehetek kreatívak, de ezek az annyira buzik, hogy ezek indik akarnak maradni. Igen, nem akarnak becsatornázódni egy ilyen nagy... Nem nagyon akarnak, hanem ők büszkék arra, hogy indik. Ekkora köcsögök. Ja. És zárójelbe beleírtam egyébként, hogy lehet egyébként, hogy nem az indiséggel van a probléma, hanem az Xbox-tól való függetlenség igazából a probléma, mert én néztem, hogy a Pyre és a Transistor valamiért csak Xbox-ra nem jött ki, a kettő közül az egyik még Apple TV-re is kijött. És Xbox-ra nem? Arra nem. Úgyhogy... Lehet, hogy ott van valami másfajta ellentét is, mert nem hiszem, hogy a portolást ilyen nehéz lett volna megoldani. Ugye nem tudom pontosan, hogy mi történt. Na, de aztán volt még egy, hogy a Play Dead-del is szimpatizáltak, Limbo Inside, ez egy indie csapat. Mellettük szólt az, hogy összesen két játékuk van, viszont mind a kettő sikeres volt, viszont azt szólt ellenük, hogy nagyon sok idő telik el két játék között. Ezt leízlegessük már egy kicsit, hogy pont a Micro beszél erről. Te a Psychonauts egy meg a kettő között mennyi idő telt el? 20 év. Nem tudom. Vagy ott volt az Ori, és ez még ugye az exkluzív volt egy darabig, de aztán utána kijöttek Nintendo Switch-ről is, igaz? A Play Dead-nek milyen játék? A State of Decay. State of Decay. Máig nincs kész a harmadik része. Beszélünk még ilyenekről. Tehát egyébként szerintem a Micron ez a sokáig tart a fejlesztés, ez szar. Ezek egyébként pont olyan dolgoknak, amiket most sorolsz, pont olyan dolgoknak tűnnek, és ugye ez azt mondom, most a tárgyaláson volt erről szó, derültek ezek ki. Amit ezt mondom a bíróságon, de hogy röhögés nélkül, hogy bírták ki ők is, hogy ezt így elmondták. Én nem tudom, szerintem tuti leszedálták őket valamivel előtte. Tehát én ezt nem bírtam volna ki röhögés nélkül, de könnyű olyanoknak egyébként ezt mondani, akiknek nincsen tárgyismeretük, mert azok tudnak hozzá a pofát vágni. Na, de megyünk tovább, mert volt még ilyen. 11-bit Studios. Aki nincsen képben velük, This War of Mine, Frostpunk 1-2, tehát ők ilyen ezen a tengelyen mozognak. Az érv mellettük, amiért fölvásárolták volna őket, az az, hogy 3 millió Frostpunkot adtak el 3 év alatt, ami egy ilyen, ilyen területen nem olyan rossz. Igen. Az a túlélő stratégiai játék az, a fagy idején, amikor menedzselni kell a várost, meg mit tudom. Ilyen kráterben. Nem. Igen. Na, őket akarták fölvásárolni. Az és... Game Pass-ben jó lenne pedig. Szerintem benne is van. Nekem is úgy rendik, hogy minden benne lenne, de nem vagyok benne biztos. Na mindegy, és lényeg az, hogy az szólt ellene, hogy ez egy tök jó játék, csak az a baj, a réteg játékok. Mi meg inkább szeretnénk olyat gyártani, ami senkit nem érdekel. Mondják ezt vagy úgy. Mindenkit, vagy senkit. Pontosan. Pontosan. Nincs átmenet. Úgyhogy így odaírtam csak egy címet, hogy szerencsére a Microsoft nem szokott réteg játékokat gyártani, mint például a Flight Simulator. Az nem réteg. Az nem réteg játék. Tehát az tipikusan az egy ilyen mindenkinek szóló, abszolút mindenki rá akar repülni, ha érted, amit mondtam. Persze, de ide vehetjük a Forzát is. Bizonyos értelemben így. Igen, tehát azért bazd meg, tehát és igen, ezek zseniális játékok a maguk nemében, de bazd meg, amikor ilyen portfólióval azt mondod, hogy sajnos rétegjáték, az úgy hangzik, mintha ők nem gyártanának amúgy rétegjátékot. Nem a fasz, szerintem ők egyébként nem nagyon vannak, és erre majd későbbiekben lesz egyébként első kézből példa, ott felírtam szépen hosszan egy másik belső fejlesztéssel kapcsolatban. Mm-hmm. Ekkor szerintem fogalmunk nincs, mi készül náluk. Mármint azon kívül, hogy készül, meg van rá pénz. Mm-hmm. De hogy így nem nagyon gyakorolnak ennél nagyobb nyomást. Igen, és erről még lesz szó, mert Balázs hozott igen. Ezzel kapcsolatban még egy-két dolgot, és akkor az utolsó cég, aki itt még fölmerült, az a Thunderful, ami a nemrég megjelent Planet of Lana-ról lehet ismerős. Az EA-nél vannak. Nem, ők az EA Originals-ban jelentették meg a Lost in Randomot. Meg ők jegyzik a Deadly Premonition 2-t, igaz, az csak kiadóként, de az is rajtuk keresztül folyt. Mellettük szólt, hogy nagyon sok játékuk van, ami magas metaszámot ért el, ugye Metacritiken, viszont igazán nagy piaci sikerük még nem volt. Úgyhogy ezért úgy döntöttek, hogy inkább nem veszik. Nem is nagyon kerül ki a piacra a játék, vagy a Planet of Lana is Game Pass cím. Igen. Most azt nem értem, a Compulsion Games-et, bazd meg, miért vették meg a... mi volt az a játék? A We Happy Few miatt? Tehát az tényleg akkor a piaci siker volt, azonnal be kellett húzni. Más játékuk nem volt az. Miért az Ended Labs-et, miért vették meg a State of Decay miatt? Nem tudom, és akkor de nincs siker címük, legalább metaszámokban jól állnának. Egyelőre ugye még latolgatják nagyon sokan, hogy, vagy én legalábbis, hogy a Starfield az egy ilyen 6-7 pontos, inkább 7 pontos játék lesz. Én korrektus. Igen, de 8-ig nagy esélye, valószínűleg azért fog elmenni, mert végre egy új IP a Bethesdától. De... Nem vagyok benne de biztos. De szerintem egy ilyen 7 pontos játék körül lesz. Na most tényleg olyan kurva nagy probléma lenne, hogyha lenne egy Lost in Random, vagy valami célzottan deklaráltan a Game Pass-ben? Hát látod, hogy van, mert a Planet of Lana-t berakták. Lehet, hogy úgy voltak vele, hogy figyelj, ezek amúgy is ezek kicsi fejlesztők, úgyis a mi platformunk csak a Game Pass-be tudnak megjelenni, ezért fölösleges őket megvenni. Mm. Lehet, hogy úgy még jobban is dolgoznak, ha nem hozzák. Nincs rajtuk teher? Egyébként én még akkor ide csatornáznám, hova van írva? Ennyire lejjebb írtam. Ott volt a szörny. A Square Enix. Nem erre akartad? Nem. Ezt nem írtam fel külön. De biztos, hogy felírtam külön. Mert hogy a Square Enix-et is meg akarták venni. Ja, az igaz, lejjebb van szerintem. Még ennyire. Itt van. Akkor szerintem ezt is oda csatornázhatjuk, mert ezt láttam, hogy az ott nem volt ott, és akkor... Mondja, persze. Tehát, hogy ami meg még ilyen nagyobb akvizíció lett volna, az a Square Enix, itt arra nem tértek ki külön, hogy miért nem vették meg, itt azt mondták el, hogy miért akarták megvenni. És nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye Micro a 360-as korszakban kezdett el azzal próbálkozni, be akar törni az ázsiai, azon belül is leginkább a japán piacra, és akkor a azt hiszem, hogy ők adták itt a Lost Odyssey-t is. Az Xbox-ra jött a kevés JRPG egyik, ami le lett gyártva a 360-ra. Az egy jó játék volt, nem játszottam az végig, de szerettem. Kvázi a legjobb JRPG, ami van 360-ra. Tehát az ott van, a top 3-ban biztos. Na mindegy, úgyhogy voltak ilyen próbálkozásaik, és már ránéztek is a Square-re is, hogy akkor ezt így megvennék, de hogy nem emiatt elsősorban, nyilván ez is benne lett volna, ami azért vicces egyébként, mert az látszik a Square Enixen, hogy egyre inkább a nyugati piacra gyártja a termékeit. Uh-huh. Ugyanakkor mellette látod, hogy nyilván a FF16-ról is most beszéltünk, hogy a legjobban nyitó cím lett Japánban, tehát nyilván még van ilyen áthallás uh-huh. is, de hogy nem ez volt az ok, hanem egyrészt a backlogja a Square Enixnek, uh-huh. tehát a Square Enix az, aki egyébként a mai napig elérhetővé teszi neked 30 évre visszamenőleg az összes kibaszott játékát. Vagy remastereli, vagy átportolja az androidos verziót, amit kiadott, vagy valamilyen formában, ezek annyi Square Enix játékot tudsz megvenni, hogy hihetetlen, kurva sokat. Sokkal több játékuk van, mint amiről itt szoktunk beszélni. Reflektorban. Csak Final Fantasy-ből, és nem az a 16 darab van, hanem van vagy 30. Uh-huh. Ugye a mellékvágányokkal minden szóra, tehát hogy ez, és hogy ez kurva jó lenne Game Pass-be. A másik pedig az, hogy a mobilos portfóliója miatt. Tehát, hogy ezt is talán régebben beszéltünk róla, hogy saját ugye mobil store-t akar indítani a Micro. Hát utolsónak az, hogy faszolasz. Hát jó, tök mindegy. És hogy nyilván azt fel kell tudni tölteni. És egyébként a Square Enix az, aki a mai napig például teljes áron tud árulni mobilos játékokat. Megnézed a Final Fantasy-nek a régebbi részét, ilyen harmadik, negyedik, ami azt hiszem az androidos verzió, az talán a DSS-nek az átirata, valami eset, tehát nem a klasszikus teljesen, van olyan is, van remasterelt a pixeles szar, meg van ilyen low poly, tehát ilyen alacsony felbontású modellekkel újra dolgozott. Én például az FF4-et azt így játszottam végig. Nekem az eredeti kimaradt. 94-ben ez meg. De ugye ezzel játszottam. És ők a mai napig azon, hogy több kemény ezért forintokért árulják egyébként Play Store-ba, úgyhogy egyébként emellett gyakorlatilag csak free-to-play játékokat látszott, ami tele van baszva mikrotranszakcióval. Tehát meglepően kevés az, aki sikeresen el tudja adni kvázi mobilos teljes áron a játékait. Az per egyébként pont ilyen. Nekik is van egyébként free-to-play is bőven, de hogy ezeket a mai napig ilyen több ezer forintokért árulják. És erre akart rápályázni a Micro? Hogy ezzel így meg tudták volna boostolni ezt az egészet. Tehát, hogy bár ugye ezt is azért szódával fogyasztanám, mert ugye ők azt is mondták, hogy a Activision Blizzard Kingből is őket leginkább a King érdekli. Tehát őket nem érdekli a Cold, a Crash, a Tony Hawk, a mit tudom én, de semmi nem érdekli őket, csak a Candy Crush. Persze. És akkor még egy apróság, ami kiderült, képzeljétek el, hogy egyébként itt sokan azt hittük, hogy a Redfall azzal, hogy megjelent, azzal így igazából csak kipréseltek valami szart a Bethesdából, és nagyjából így is volt. És semmi ennél látványosabb mögöttes cél nem volt az egésznél. Kiderült, hogy de. Olyannyira ambiciózus volt a Redfall projekt, hogy egyébként a Micro erre külön tévésót akart építeni. Egyébként még az talán jól is elsülhetett volna. Bár abból indul ki, milyen lett a hír. Meg... Jó, nem tudom. Arról lett forró beszélünk, amit a saját fejlesztője akart elkaszáltatni. Hát igen. Ki az a hülye, aki ezt ki akarja adni? Az meg se akarjuk csinálni. Mi? De igen, gondolkodom, hogy milyen lett volna az. Tehát ilyen, mint mondjuk a Buffy, a vámpírok réme, csak bemennek a kihalt településre, és végig UV-lámpázzák a házakat? Vagy hogy nézett volna ez ki? Mint az oda át. Az. Csak vámpírokkal. Mert hogy abban is volt ebből. Én nem tudom. Nekem ez mindegy. Tehát ez is ott, hogy nagy álmok vannak, meg nagy elképzelés, csak a játék szar. Hát a jó, az nem predefinálja a sorozatnak a... Bár nem készült el, tegyük hozzá, úgyhogy azért lehet, hogy mégis. Jó. Ez minden oldalon vannak ilyenek. Te például mennyire várod a Twisted Metal sorozatot? Semennyire. De ez idén jön? Nem tudom, de amit eddig láttam belőle, az bődületesen kurva szar. Viszont addig hallják, amit mondasz, úgyhogy majd nyugodtan nagy hangot. Jó, rendben, akkor így közelebb viszem a pofázmányomat ide. Nyugodtan, nem miattam kell, én hallom bőven a reggel, csak a többiek nem hallják, és inkább rád kíváncsiak, mint rám. Ezt még meg tudom érteni. Na, beszéljük akkor egy érdekes hírről. Star Wars Eclipse. Ugye a Quantic Dreamnek a Star Wars projektje, és Tom Henderson kihozott belőle némi infót. Beszartok, kurva jó. Megint? Ugye ez múlt augusztusban lett leleplezve, és tudjuk már, hogy a Quantic Dream azért vitte ki ezt a trélert, mert befektetőt keresett ahhoz, hogy a jövőbeli fejlesztésére. Hát, hogy ne dögöljenek éhen, igen. Például, leginkább. És az a hír járja, hogy olyan kurva jól áll a fejlesztés, hogy valószínűleg még három éven belül biztos nem fog megjelenni, legkorábban 2026, de inkább utána. Uh-huh. És amint ez a híresztelés kijött, a Quantic Dream nyilatkozott is, hogy igen, ők nagyon komolyan veszik ezt a projektet, olyannyira, hogy pár update-et meg is osztanának velünk. Na nem a játékkal kapcsolatban, hanem a fejlesztő stúdióval. Uh-huh. 50%-kal felduzzasztották a munkaerőt. Tehát ez nem hangzik rosszul. Ez nem hangzik rosszul, tehát dolgoznak. Megerősítették egy kurva fontos dolgot, hogy nagyon fontos, nagy hangsúlyt fektetnek a diverzitásra, úgyhogy LMBTQ munkatársakat, ezek belebelesítek a közlemény, LMBTQLA plusz munkatársakat keresnek ezerrel, és az egy nagyon komoly túlsúlyt fog képezni, kitétel. Mert arra szükség van. Igen, ez egy kitétel. Kóta. És a menedzser büszkén jelentik, hogy a stúdiónál dolgozó menedzsereknek több, mint a fele nő. Ezekkel a dolgokkal egyébként alapvetően nincsen probléma, csak... Nem, de ezt mi kell kommunikálni? Tehát ez miért van ennek ilyen, kicsit ilyen freak show jellege, hogy álltok? Hát sehogy, de azt el kell, hogy mondjuk, hogy a rohadt sok leszbikus dolgozik nálunk, és akkor az a transz. Ja, akkor fasz, már megijedtem, hogy semmi nincs. Már megijedtem, hogy még nem dolgoztok semmit. És olyan, aki egyébként ért a játékfejlesztésed? De. Olyan egy sincs, de több, mint a feledő. Nagyon fasza. Jól állunk. Egyébként a héten találkoztam egy sráccal, aki most nem fogom nevesíteni se őt, se az, hogy hova dolgozik, de a lényeg az, hogy sportújságíró. Uh-huh. És járt náluk a francia befektető. És megkérdezték, hogy na, hát ez mind nagyon jó, de szeretnék látni a szerkesztőségben a diverzitást. Úgyhogy szeretnék látni, hogy hány fekete dolgozik náluk, és néztek, hogy nézz körbe, hányat látsz. És úgy kell mondani nekik, hogy Magyarország nálunk ez nem szokás. Tudod, ez a... És tényleg egyébként azt hiszük, hogy ez valami marhaság, de ez odakint, ennek valami bődületes ereje van. Úgyhogy lehet, hogy még egy bődületes vízhangja. Tehát lehet, hogy egy kacsacsört nem ütöttek le, ami programozásban egy elég gyakran visszatérő karakter, de a az összeállítást azt már megoldották, úgyhogy a Star Wars Eclipse az lehet, hogy nem halad, mondjuk, de legalább politikailag korrekt. Ezt azért sem értem, hogy ezt miért kommunikálják így, és mondom, nem magával azzal bajom, hogy kommunikálták, hogy ők egyébként kínai tulajdonban vannak most, nem? Ez NetEase, vagy nem tudom, mi a tökön. Tencentnél, nem? Vagy a NetEase? A NetEase az koreai. De lényegtelen, tehát egyik se az a ügynek a kiemelt támogatója, ahol ez kurvára fontos. Nem ők levetnék le magukat először ezért. Jó, hát ugye, nagyon örülök neki, remélem még. Hát, ugyan, még egyszer ugyanannyit felvesznek, ha a játék jó. Nem érdekel, csak ez szerintem pont olyan dolog, amit halálfölösleges kommunikálni. Viszont van egy érdekes dolog, amit már nagyon régen kommunikáltunk, nagyon régen beszéltünk a Halo Infinite-ról. Nem megállapodtunk, hogy arról már többet nem beszélünk? Nem, nem is akarok egyébként, de egy olyan infó jött szembe velem, amit én nem tudok szó nélkül hagyni. Ez pedig az, hogy bár a Microsoft nem közöl hivatalosan információt, hogy Xboxon per Game Pass-en mi a helyzet, de a Steam Charts-on nemrég megtalálták, hogy körülbelül hányan játszanak a Halo Infinite-on. És kiderült, hogy 98%-ot zuhant a játékos bázis. 98%-ot, nem százalékra, százalékot zuhant. Jelenleg olyan, amikor a poszt volt, akkor 5732 játékost mértek. Ami egyébként nem hangzik rosszul, de sokat elárul, hogy jelenleg a Master Chief Collection-nek ugyanazon a Steam Charts-on sokkal-sokkal magasabb, többszörösen magasabb a játékos bázisa, mint a Halo Infinite-nak. Nem tudom, hogy mi lehet ennek a... Nem tudod, mi lehet ennek az oka? Nem az oka, hanem a kifutása. De semmi, ez egy döglött játék, már lassan elengedi a Micro is. Nagyon-nagyon durva. És azon kívül, hogy így a háttérbe jönnek ugye a szezonoknak a... Azt hiszem a szezon 4 volt, most azt hiszem szezon 4 van, talán hogy azt fog jönni, hogy annak még úgy kín volt a kommunikáció, de szépen csöndben el vannak vele, van egy ilyen játék, úgy fut, meg szerintem nagyjából úgy vannak vele, mint a Series X-szel. Így van, aztán megpróbáljuk egyébként nem túl nagy hangsúlyt fektetni rá, mert miért fektetnénk, mert bukás volt. De figyelj már egyébként, szerintem egy tök logikus kérdés, a Microsoft miből akar pénzt keresni? Most már úgy jó lenne látni szolgáltatásokból. A szolgáltatásokból van, figyelj, tavaly is valami $1 milliárd termelt a Game Pass. Nem a haszon volt ennyi jött ki belőle. Mert értem, hogy konzolt nem akarnak eladni. Oké. Azt értem, hogy játékot nem akarnak eladni. Oké. A Game Pass-t azt akarják terjeszteni, de annak a számait meg már egy ideje nem kommunikálják. Oké. Fölvásárolják folyamatosan azokat a stúdiókat, akik még tudnak eladható játékot termelni, de azok nem termelnek játékot. Oké. De a nap végén valahogyan ki kell jönni a Phil Spencer fizetésének, az miből jön ki? Figyelj. Teoretikus teljesen meg szónoki a kérdés, csak úgy kurvára érdekelne, hogy értem, hogy égetik hosszú, a pénzbe. Hosszú távra terveznek. Vagy hosszú távon nem fog pénzt termelni, mert egész jó úton haladnak abba az irányba. Csak... Ugye mivel az Xbox a Microsoft alatt van, biztos van egy ilyen megegyezés, hogy meddig nyújt, mit tudom én, hány éven keresztül mekkora veszteséget tudnak elkönyvelni úgy, hogy hosszú távon az nyereségre fog váltani, mert nyilván a Game Pass is egy olyan modell, ami hosszú távon tud nyereséges lenni. Persze, persze. Főleg, ahogy egyre több ember csatornázott be, és egyre jobban emeled a szolgáltatás díját, az hosszú távon sokkal inkább megtérülő lehet, mint egyébként konkrétan eladásokat generálni, legyen az konzol, legyen az egy-egy cím. Úgyhogy egyszer majd beérik. Ez meg, hogy Phil Spencer fizetését kitermelni, erre pont az jutott eszembe, hogy most lejött egy ilyen cikk, hogy ezért hasonlították össze a vezetőknek a bérezését, és a Bobby Kotick valami 168 millió dolláros fizetésre, ő volt a tetején, tehát hogy ő volt a top. Az igen. És mellette a Nintendo CEO meg 2 millió dollár, vagy 2,5 millió dollár volt a fizetése, úgyhogy a Nintendo valami 3-4-szer annyi hasznot termel, mint az Activision Blizzard. Na, akkor most nőtt a szemedbe, nem? Hogy azért ez ehhez képest egy meglepően szerény érték. Ettől nekem nem lett szimpatikusabb a Nintendo. De, hogy nem, csak nem mered beismerni, mert a karakteredet gyilkolnád vele. Nekem nem azzal van a Nintendo-nál bajom, hogy mennyit fizettek a főnökük. Az Activision Blizzardnál egyetértek vele, szerintem nagyjából 168 millió dollárra többet keres a Bobby Kotick, mint amennyit megérdemelne, csak ez egy ilyen visszás összehasonlítás volt. Voltak olyan cégek is azon a listán, amit így nem nagyon tudtam volna. Kurva sok mobilos játékfejlesztő cégnek a vezetői voltak ott elég 2-3 jegyű millió dolláros fizetéssel. Jézus Mária. Ja. Na, vonuljunk tovább. Menjünk. Mert vannak itt még hírek. Fú, kurva sok hírünk van még. Hát, mert ezt odaraktam magam. No, hajrá. Mondtam, hogy vissza fogunk néhányszor kanyarodni még a ügyre, ami most folyik. Most már lassan lezárul. Ehhez kapcsolódva érkeznek újabb és újabb hírek, csak nem akartam emlesztve, úgyhogy majd itt csapongunk. Az egyik ilyen, hogy a Sony közölte, hogy amennyiben átmegy az Activision Blizzard felvásárlás, akkor ő szépen a PlayStation 6 devkiteket azt vissza fogja tartani az Activision-től. Ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fognak kapni, hogyha lesz multiplatform fejlesztés, nyilván fognak kapni, de hogy nem lesz kiemelve. Tehát például a Sony First Party stúdiók általában jóval-jóval a megjelenés előtt megkapják ugye a devkiteket, hogy tudjanak fejleszteni rá, illetve a dokumentációból is rengeteget vissza fognak tartani. Itt nem feltétlenül csak magára a gépre kell gondolni, hanem például ilyen dolgokra, mint a DualSense kontrollernek a képességei, hogy ki tud daknázni hasonlókra. Ezzel vajon megszopatnák az alvállalkozókat is? Mire gondolsz? Tehát bedolgozó cégeket, mi volt egy külső csapat, aki a Diablo 2 Resurrectednek a fejlesztésén dolgozott a Blizzard alatt. Az nem végül külső behúztak. Volt, az a Vicarious Visions volt, és ők kb. Átvették ott a vezetést. Tehát inkább alájuk csatornázták be, de igen. Aha. Tehát akkor ők se kapnának? Activision Blizzard King kompletten. Vagy a Vicarious Visions az belső csapat volt? Az Activision-nél? Persze. Ja, én azt hittem, az külsős volt. Ja, bocsánat. Ők csinálták a Tony Hawk remaster, vagy remake-et is, meg a Crash remake-et is. Ja, jó. Oké. Okay. Okay. Úgyhogy alapvetően ez így érthető. Hasonló a szituáció most is, de nem szívesen adtak például a Mojangnak. Sőt, ha jól tudom, akkor a Minecraftnak még mindig a PlayStation 4-es verziója fut PlayStation 5 alatt is. Tehát, hogy ennyire visszatartják az infókat. Akkor viszont, hogyha ez irányadó, akkor az jelentheti azt, hogy nem csak, hogy vissza fogják tartani a devkiteket, mármint az Early Access devkiteket, hanem a később sem fognak biztosítani ilyesmit hozzá. Tehát a launch után sem. Szerintem azt egyébként, de mert hogyha fejlesz, vagy kérhetsz, csak mondjuk dokumentációt nem. Tehát nem kapsz teljes hozzáférést mondjuk az SDK-hoz. Uh-huh. Ugye a development kithez. Vannak hiányában meg mi értelme? Mi értelme? Hát az értelme, hogyha például a kódot nézzük, akkor ugye kurva sok pénzt elesel, hogyha nem tudod megcsinálni. Meg akkor mondhatja azt a Sony, hogyha nem nyújt megfelelő hozzáférést a hardware-hez, mondhatja azt, hogy hé, annól emlékszel, amikor azt mondtuk, hogy a mi platformunkra szarabb minőségben gyártanak játékokat? Nézd csak meg! Uh-huh. Az más kérdés, hogy lehet, hogy azért, mert hogy nem érted meg igazán a hardware-t. Az ugye játszik, hogyha az új generációs konzolt nézed, akkor nyilván nem fogod oda. És ugye a devkit maga az nem egy az egyben a konzol. Uh-huh. Az egy hozzávetőleges dolog, amire nagyjából be tud lőni a teljesítményszintet, de például a PlayStation 5-ben is vannak olyan hardveres megoldások, amik nem teljesen standard AMD dolgok, ugye hiába AMD alapú mind a két konzol, a Sony egyébként belefejlesztett egy csomó ilyen egyedi megoldást, és hát ezt nem biztos, hogy akarod mutogatni a konkurenciának. Ezt teljes mértékben megértem, Csizmi egyébként nagyon szépen köszi, most látom először ezt a jelzést, fogalmam sincs, mit jelent. De tehát értem ezt a hozzáállást, de valójában nekem abban a szempontból fura, hogy gondolom, ez nem csak a PS6 devkiteket érinteni, hanem lehet, hogy már PS5 Pro-t is. Szerintem azok már kint vannak a fejlesztőknél. Hát ha tényleg igaz az, hogy jövő év végén, akkor azok már kint vannak. Nem tudom, ide föl van-e írva a Slim. Ja, nincs felírva, ugye a PS5. Itt azért írtam fel, mert ugye ezzel kapcsolatban kiderült az is, hogy a Microsoft így konkrétan így közölte, vagy ott volt ilyen kihúzgált részekkel együtt, hogy egyébként idén jön a PS5 Slim, megerősítve, ugye a Sony még mindig nem erősítette meg ezt a külső meghajtós PlayStation-os dolgot, ami konkrétan PlayStation 5 Slimként hivatkoznak rá. Pedig lassan időszerű lenne, mert tudjuk szeptemberben jön. Hát valahogy úgy. Ott ők már nem tudom, egy évre visszamenőleg, vagy mikor, amikor még csak, mi csak kontáoztunk róla, akkor tudták a handheld PlayStation-t, ugye mi ez a Q-Lite, az, ami kutyának nem fog kellene, mindegy, azt is, meg ugyanitt szerepel egyébként jövő karácsonyra a PS5 Pro is, ami szintén hivatalosan ugyanúgy nincs megemlítve, tehát nyilvánvalóan, ha ezzel is tisztában vannak, akkor valamilyen szinten jogos meg. Hát miért is adnád oda a konkurenciának a saját hardware-edet? És nem csak ez az érdekes, egyébként a Microsoftnak a szivárogtatásaival szerintem óvatosan, mert ők mondták idénre a Wolverine-t is, tehát én nem lennék ebben biztos, hogy azok a hír értesülések azok feltétlenül megbízhatók, viszont ami érdekes, hogy ők nem csak azt vélik tudni, hogy jön a PlayStation 5 Slim, hanem ők szivárogtattak egy árat is. Én ezt nem láttam. Nem láttad? Nem. Pedig volt egy, és én úgy láttam, hogy $100 olcsóbb, mint a PS5. Tehát annyiba fog kerülni, mint a digitális PS5. Tehát annyiba kerülne, mint amennyiért ellancsoltatták. Tehát mi magyar pénzre lefordítva. Tehát körülbelül most annyiért jutnál hozzá, hogyha mondjuk levonjuk ezt a $100, annyiért jutnál hozzá, mint amennyiért eredetileg hozzájutottál volna a PlayStation 5-höz. Na. De. $50 emeltek, rajta nem 100-at. De az inflációról beszélek. Tehát amennyiben most kerül. Az, hogy $50 emeltek rajta, nem $50-ről került többbe. Tehát, hogy azt a $100 most így... Az, hogy a forint szar. De ezt mondom, hogy az inflációval amennyit tolódott az egész. Ja, igen, meg dollárban. Yenbe. Úgyhogy ott van $399. Annyiba kerül a... Nem, most már 450-be kerül, de annyira indult a digitális verziója. Úgyhogy a PS5-nek. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy be fog jönni az, amit én például tippeltem, hogy olcsóbb lesz. Ez azért egy eléggé könnyű tipp volt. De hát itt vihaskodtam vele. Kibaszták belőle a Blu-ray olvasott, persze, hogy olcsóbb lesz. Mellé teszik. Mellé teheted, de... De eleve ott lesz mellette, csak... Csökkent a gyártási költség, tehát olcsóbban tudod gyártani most, mert... Jobban rendelkezésre is állnak a gyártósorra. Kibaszott belőle a Blu-ray, tehát alsó hangon nem lehet drágább, mint a digitális verziója a PS5-nek. Azért ez nem volt olyan nagy jóslás. Hát a rutin mondatja valami. Mm. Meg az évek. Nem? Igen. Hát figyelj, nem tehetek róla. Úgyhogy mondom, hogy tudom, mi a fura nekem? Nekem akkor is az, én úgy tudom, sőt, világosan emlékszem, hogy a Tom Henderson azt mondta, hogy szeptemberre tudják a PlayStation 5 Slim-et. Nyilván akkor a gyártósornak már működnie kell. Ha ez tényleg szeptemberben meg fog jelenni, akkor pontosan ezt mikor akarják bejelenteni? Bár arról volt, hogy lesz még egy PlayStation Showcase valamikor a közeljövőben. Hát augusztusra tippelik, már én megmondtam már a véleményemet, hogy hova tehetik a PlayStation Showcase-üket. Hmm. Tehát mondjuk őszintén szóval, hogyha a Slim-et megmutatják, én örülnék neki. Engem érdekel. Engem nem. Lesz egy olcsó PlayStation 5 verzió. Nem sózzák rád a... Most se sózzák, hát most is tudsz venni digitált. De nekem nagyon De az, hogy valószínűleg kisebb csíkszélességen fog készülni, emiatt nem fog annyira melegedni, tehát kisebb lesz valószínűleg a hűtés is, amire szüksége van. Magyarán kisebb lesz a gép, alapból ugye lecsapod belőle a meghajtót, de és egy kompaktabb gépet kapsz olcsóbban, ami még talán nem is melegszik annyira. Na, ez pozitívum. Az, hogy ez hogy fog kinézni, mikor mutatják be, az pont lesz arra. Lesz egy ilyen opció. Szerintem iszonyúan izgalmas ez az időszak, főleg azért, mert hogy... De tényleg. Furán az... dolgokon tudsz felizgulni. Na, ugye? És még nem hallottál énekelni. Szóval a lényeg az, hogy én azért vagyok erre rettentően kíváncsi, mert a PS5 Slim, ha ez tényleg így valósul meg, akkor a Sony lesz az első olyan nagy kiadó, aki a fizikai formátumból kihátrál. Nem. Mert onnantól kezdve, hogy a Slim az megtörtént, Slim az itt lesz, onnantól kezdve az előző verzióknak a gyártását fokozatosan le fogják állítani. Nagyon hamar ki fogják nyírni, igen. És onnantól kezdve ez egy statement lesz a digitális értékesítés mellett. Ezt nem lépte meg se a Nintendo, se a Microsoft. De. Nem. De. Nem. Tényleg nem. Az, hogy valaki olyan konzolt tartson piacon, amiben nincsen konkrétan fizikai, tehát lemez, tehát optikai meghajtó. Mint a Series S? Az csak egy. Vehetsz, mint az old digital Xbox-on? Van olyan, de... Most kapásban mondtam neked kettőt. De az egy opcionális konzol. Olyan nincsen, hogy konkrétan az összeset kibaszod belőle, és csak digitálisan vehetsz. De nem csak digitálisan vehetsz, mert vehetsz hozzá egy lemez meghajtó. Vehetsz. Pont ez. Akkor lenne ez igazából nagy lépés, ha azt mondanák, hogy semmilyen más nincs. Nem vehetsz hozzá se kiegészítő, semmi. Nem vehetsz fizikai lemezt. Jó, igazából az autó sem lovas kocsi, de a vonóhorog ráköthetett igazából a nem, ez egy ilyen, ez egyébként egy nagyon okos megoldás, amit csináltak, mert ahelyett, hogy két külön modellt tartanának piacon, azt mondják, hogy ugye itt van ez, azt vagy veszel hozzá olvasót, vagy nem veszel. De én, ennyi történt. Nem, az van, én natívan nem támogatom az optikai meghajtót, igen. De ha akarsz, vehetsz hozzá, de én natívan nem támogatom, és ez az üzenet, ez semmelyik másik gyártótól nem jönne, csak a Sonytól. Eddig ez vele járt. Eddig fizikailag megvetted a játékot, és oda tehetted bele. Vagy egy kártyával, most még igen. De hogyha szeptemberben megtörténik ez a váltás, onnantól kezdve a fizikai adathordozóknak a korszaka az egy kihaló állatfaj lesz PlayStation-en. Ezt ebben a megközelítésben, bazd meg azért, mert nem lesz benne optikai meghajtó. De vehetsz hozzá. Vehetsz hozzá, igen. Ezért nem értem. Jó, igen, a mozgássérülteknek is van hozzá kontroller, de az, hogy nem csomagolják hozzá, az azt jelenti, hogy elsődlegesen nem ezzel a kontrollerrel árulják. Ha hanem... sehogy nem tudnád megoldani azt, hogy fizikai lebezbe le tudjál tenni, akkor azt mondom, igazad van. Így ez csak egy okos üzleti döntés. Egy üzenet. Üzenet. Én ezt nem is másolnám, mert ezek nagyon fontos dolgok. Látszólag annyi, hogy ez nem annyi, hogy kivettem a lemez meghajtót és külön megveheted. De ez pont annyi. Ez, mozdulat szintjén, igen. Ez pontosan ennyi. De a jövőben, hogy a PlayStation-t akarsz venni, ahhoz ez nem fog járni, ahhoz neked ez külön meg kell majd venned. Ez, ezt mondtam. Igen, valóban, ez így fog kinézni, de maga... Oh, és köszönöm, hogy csak trollkodsz. Nem trollkodok, csak ez a... A Micronál az All Digital Xbox One mellé még nem is volt opció lán is, hogy vegyél hozzá olvasót. Ott tényleg csak digitálisan tudtál vásárolni. És az ezelőtt volt mennyi? 6 évvel? Nem tudom, már igen. Hamarabban is hagyták a gyártását, de ez egy másik kérdés. Nyilván ez a jövő. Tehát én nem lennék meglepődve, hogyha a következő konzolgenerációnál már lehetőséget sem lenne arra, hogy fizikailag vásárolj. Egyrészt, mert az a csomó pénzt megspórol a kiadó, nem kell legyártani a fizikai kopikat, és mint a melléket ábra mutatja, ugye olcsóbb lenne terjeszteni digitálisan, lenne, de ők nem teszik meg. Tehát ők ugyanannyira adják a fizikai, sőt sokszor a fizikai változat egyébként olcsóbb, mint a digitális. Tehát nekik céljuk az, hogy a digitális felé tereljenek abszolút. Szerintem itt el is fogják tudni dönteni, ha azt látják, hogy mit tudom én, a mostantól, ami megjelenik a PS5 Slim, a generáció végéig a kutya fasza se fog vásárolni egyébként lemez meghajtót a Slimhez, hanem a játékosok 92%-a vagy 95%-a megveszi az alapgépet, ezt törül neki, letölti a netről, hozzáteszem, tökre érthető, én nem vettem. Nagyon sokáig gyűjtettem a fizikai kopikat, most már teljesen elengedtem, csak digitálisan vásárolok. Akkor nyugodt szívvel mondhatják azt, hogy a következő konzolunkban nem lesz, még opciót se lesz rá. Szerintem még ki is fogják futtatni az optikai meghajtót. Szerintem nagyjából ugyanaz lesz, mint az Inzone füleseknek egyébként a termékpalettája. PC-ben mikor láttál utoljára optikai meghajtót, ott tök simán átment az átállás valami. De én nem is értem, hogy a konzolokban miért tartották meg ezt ennyi ideig? Hát nem tudom, ott talán a másolásvédelem miatt, nem tudom. Nem tudom, hogy ez... Használt piac miatt. Talán azért, mert konzolon azért még mindig virágzik a használt piac. Ugye PC-n nem, mert nem tudsz eladni még egyszer egy Steam kódot, tehát most már nem is nagyon van ugye fizikai kopia a PC-s játékoknak, kvázi nincs, amelyiknél van, ott a tokban van egy Steam kódos cseh. Tehát ott meg erre indultak. Hú, most valami balhé volt a Starfieldnél talán? Ott mondták azt, hogy ha megveszed a tokot, abban már lemez se lesz, csak egy kód. Hát ez rengetegszer szokott így lenni. Vagy egyébként, vagy a csomagban nincs benne a játék se. Az a kedvenc. Az a gyűjtői szokott lenni. Szóval megveszed a kollektort, na a játék az nem áll, nem jár hozzá. Játsz a szoborral. Játsz azzal, ja. Na, beszéljünk kicsit a Game Pass-ről. Ez megint egy érdekes dolog, ugye ez, amikor külföldön történik valami ezzel a szolgáltatással, vagy igazából bármelyikkel, az idővel begyűrűzik hozzánk is. Hát egy drágulás van kanyarban. Amire mondták, hogy nem lesz, aztán lett. Emelkedik a Game Pass és a Xbox Series X ára. Itt kiemelték, hogy csak a Series X meg fog az ára följebb menni. Mondom, hogy hol nem, mert az egyszerű. Mert kevesebb hely van, ahol nem emelkedik az ára, mint ahol igen. Tehát Amerikán, Japánon, Chilén, Brazílián és Kolumbián kívül mindenhol növekszenek az árak. Na mit tudnak ezek a piacok? Jó, az amerikai meg a... De várjál. Lehet, hogy a többi országban... Nem tudom. De Kolumbiát nagyon szeretik. Emlékszel, a családi csomag is ott rajtoltál, meg Chilébe. Nem, mit tudnak a kolumbiaiak ennyire? Nem tudom. Valószínűleg a dél-amerikai régió nem bírja el a drágulást. Az lehet. Azért drágul Chilébe. Nem, ezek itt nem. Ja, tehát ja. Ezeknél nem. Tehát például... A dél-amerikai régióban van még Chilén kívül egy-két ország. Ezt a Blu-ray meghajtóért kapom. Látom, kiemelted a lényeget. Ja, abba. Tehát hogy fog kinézni a drágulás? A konzol maga, az már július 6-tól, tehát már megtörtént az áremelkedés. Most nyilván itt forintosított összeget nem tudok mondani, de például a Egyesült Királyságban ott 480 fontra emelkedett az ár, itt Európában pedig 550 euróra. Úgyhogy ez jó magyar forintba kurva sok. 550 euró, ezt át tudja váltani valaki? Hát ennyiért megy a PS5. Szerintem ez nem ennyi forint. Nem. Nem. Még kiskereskedői haszon, meg áfa, meg babánfasza, szerintem most olyan 3 kiló körül lehet akkor. Bazd meg. Azt a kurva. Na mindegy, úgyhogy emelkedik a konzolára, ez szerintem kevesebbeteket fog 2012 érinteni. Csak. Az meglepő. Ez meglepő lenne, mert hogy 550-ért megy a PlayStation 5 is, és az se. 2010. Nem vagy jó pénzügyben. Jó, de mondom, erre még rámegy a kiskereskedői haszon, meg az áfa. Hát ezt a helyiek letörik, ez lehet, hogy ennyire lesz itthon is. Az ajánlott fogyasztói árat, ezt valahogy próbálják kikeverni itthon is. Uh-huh. Az nem lesz sokkal drágább itthon. Ja. Viszont ami többöteket érinthet, az az, hogy a Game Pass előfizetésnek is növekszik az ára. A Game Pass Ultimate az 2 euróval, vagy dollárral, kinek hogy. A sima előfizetésé pedig 1-jel. A PC-s Game Pass ára az marad. Bár szerintem viszonylag kevesen vannak, akik csak PC-s Game Pass-t így külön vesznek, meg annak tavaly emelték meg triplájára az árat. Igen. Úgyhogy, ja, megy felfele szépen. Hát ez nagyon fasza. Ja, Carrie Perez egyébként a Head of Communication nyilatkozta, hogy ők már így is annyi ideig tartották az árakat, hogy csak na. Úgyhogy ideje volt, hogy emeljenek egy kicsit. Nem lehetnék őrte, tehát olyan szempontból nem lehet őket azért rugdosni, mert ezt megcsinálta a Nintendo, megcsinálta a Sony. Csak eddig kurva nagy volt az arc, hogy mi majdnem emelünk árat. Hát... most már van. Viszont, hogyha van meglévő Game Pass Ultimate előfizetésetek, például előfizettetek egy évre előre, akkor amíg az le nem jár, addig nem fog drágulni. Tehát majd, hogyha meg kell újítani, csak onnantól. Igen, erről gyakran szoktunk beszélni, hogy a játékpiacon a videójátékoknak az ára az egyáltalán nem, hogy mondjam, rugalmas. Tehát ugye generáció elején kitalálták, hogy 27 000 forint, most egy AAA játék, ez most is 27 000 forint, dalacára annak, hogy a fizetőeszközünk egyébként bezuhant a békaseggő alá, de ezt a 27 000-et ezt tartja. Annak ellenére, hogyha egyébként piackövető lenne, akkor most egy AAA játék egyébként nyugodtan elszállhatna a bús francba. Nem feltétlenül értek veled egyet, mert a generáció elején pont volt egy forint mélypont, és hogyha arra lőtték be az árakat, akkor nagyjából az úgy okés. Hát amikor fölmentünk 600... Hogy volt ez? 600 forintos? Hogy ment, meddig ment az euróval? Kilőtt a picsába. De ez akkor sem lengett meg sem. 400 forint fölé. Vagy 400 fölé. És most meg 400 uh-huh. alatt van. De nem lengett ki az ár sem ennyit se, úgyhogy ezt egész jól tartja. Meg vagyok lepve. Egyébként nem biztos, hogy egészséges. Nem, persze nyilván én sem örülnék neki, hogyha egy AAA játék 35-40 ezer forintba kerülne pusztán azért, mert gyengélkedik a forint. De tisztán látszik, hogy ezt a keresztet, ezt valahol be kell hozni, úgyhogy úgy néz ki, hogy a szolgáltatás fogja nyugni ennek a keresztjét. Ja, persze. No, maradunk a játékoknál, és áttérünk a Google-re. Mennyi hírünk van még hátra? Azt a mocskos kurva élet. Na igen. Szerintem egy pár szóban beszéljünk erről, hogy a Google temeti a Stadiát, de éljen a Stadia, tehát újra akarja keresztelni valahogy ezt a szolgáltatást, és implikálni akarja, ez jelenleg szerint a YouTube-ba. Erről volt bármi, hogy ezt hogy tervezik? Régebben szerintem beszéltünk már ilyenről, tehát most arról van szó, Wall Street Journalban jelent meg egy cikk, ami a Google-nek a belsős levelezésére alapszik, hogy, hogy ugye megdöglött a stádia, de most kitalálták a Google-nél, hogy mi lenne, ha YouTube-on keresztül játszanátok játékokkal. Tehát nem is igazán értem. Ugye azt hiszem, hogy olyasmit beszéltünk egyszer, pont a Stadia-nak volt egy ilyen, igen, most már emlékszem, a Stadia-nál volt egy ilyen, hogy YouTube integráció, igen, volt. Magyarul, hogy mondjuk nézel egy Assassin's Creed játékot a YouTube-on, és akkor oldalt van egy menüpont, amire, hogyha rákattintasz, akkor a Stadia-n keresztül elindít csak magát a játékot. Azt hiszem, volt egy ilyen marketing is. Volt valami ilyesmi. Na most ebből kihalt mögül a Stadia, de hogy magát az elképzelést egyébként továbbvitték, nyilván ugyanúgy egy streaming szolgáltatás lenne, tehát egy játék streaming szolgáltatás, hogy ez miért működne jobban YouTube-on keresztül, nem tudom, mert talán az már alapból egy nagyon népszerű platform, és nem kell pluszban becsatornázni az embereket rá. Mert ugye a Stadia-t egyébként kutya nem érdekelte. De ha ez működne pusztán ebből a megközelítésből, akkor ez miért nem működött a Stadia-nál? Azért, mert ott ugye egy teljesen új platformra kellett átvinned az embereket. Itt YouTube-on ott van minden. Hiába működött volna az is úgy, hogy YouTube-ról megy át a Stadia-ra. Itt mondjuk azt mondják, hogy van ugye a YouTube Premium előfizetés, uh-huh. És mondjuk rakok egy Premium Plus előfizetést, ami a reklámmentességen felül, meg az egyéb ilyen dolgokon felül azt is tudja, hogy el tudod indítani a játékokat is. Tehát egy meglévő, nagy felhasználó bázissal rendelkező platformba integrálni magát a technológiát. Annyiból nem lenne hülyeség, hogyha kiteszel mondjuk egy, mondjuk maradjunk a példán, egy Assassin's Creed Mirage videót, akkor be tudod tegelni, hogy ez egy játék tematikájú videó, és játéknál nevesíteni tudod, hogy melyik játék, az a Assassin's Creed Mirage. Uh-huh. Ha ennél a tagnél, az hivatkoznak konkrétan az AC Mirage-nak a, maradjunk a Stadia-nál, a Stadia-s játékára, akkor egy direkt linkkel végül is át lehet hivatkozni, egy gombnyomással elindítható lenne a játék. Igazából megoldható lenne, tulajdonképpen a tartalom feltöltője hivatkozna az oda tartozó játékra. Feltéve, hogy jól hivatkozik, de ez igazából részletkérdés. Na most nem tudom, hogy tudod, az a fura, hogy amikor a YouTube konkurálni akar friss szolgáltatásokkal, például a TikTokkal, vagy az Instagram Storiesszal, és kitalálja ezt a YouTube Shortsot. Nem tudom, tehát én azt hallottam, hogy azt például, a legutóbbi infóm az, hogy például az kanyarban van, hogy megszüntessék. Mert annyira alig használják. Pedig most már feladalra is beintegrálták, nekem folyamatosan feldobálja, de jó, mondjuk annak nem én vagyok a célközönsége, tehát hogy én a TikToktól is agyfaszt kapok. Én pörgetem. Tudod, mi most a kurva nagy megfejtés? Csináljunk videót, de legyen 30 másodperc hosszú. Baszd meg. Valami. Figyelj, nagyon sokan vannak, akik egyébként, hogyha meg kell nézniük egy 15 perces videót, már belealszanak, mert a 20 másodperces, legfeljebb 20 másodperces nem, TikTok trendekre vannak rá ergelve. Értem ezt az impulzus alapú dolgot, nem tudom ezeket az embereket egy 3 órás film hogy tudja lekötni, de én azon gondolkodtam, hogy a YouTube, mint YouTube, egyébként meddig terjeszthető. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy az átlag YouTube néző feltétlenül játszani akar. Biztos van egy mértékű átfedés a kettő között, de szerintem, hogyha ez jelentős lenne, hogy az emberek a Google felületén akarnak játszani, akkor azt a Stadia valamilyen mértékben reprezentálta volna. Na most, amilyen következtetést le lehetett vonni a Stadiáról, én nem vagyok benne biztos, hogy ennek az volt az oka, hogy az emberek nem látták a YouTube-on ezt. A hardcore közönség pontosan tudta, mi az a Stadia. Hát a hardcore, de arra nem lehet felhúzni egy ekkora szolgáltatást. Nem, itt inkább vagy megtrükközöd, és úgy csinálod, hogy a YouTube-nak olyan prémium szolgáltatását is beépíted egy más, egy drágább modellbe, mint a mostani prémium. Tehát más jellegű dolgokat is adsz mellé, meg a játékot. A játéknak a lehetőséget. És akkor az csak egy opció. És akkor be tudsz csatornázni olyanokat, és aki lehet az életben nem fogják használni a szolgáltatásnak ezt a részét, de fizetik mondjuk más dolgok miatt, és lehet, hogy kipróbálják. nem tudom, én ebben nem hiszek. Egyszerűen nem látom magam előtt, hogy ez működne. Tényleg nem. Szerintem igen, meg jobban tudod magát a... Tehát célzott, jobban tudsz a közönségre célozni, mert ugye nyilván látják azt, hogy milyen csatornákra vagy feliratkozva, azok milyen tematikájúak, tehát elég gyorsan be lehet lőni, hogy téged mondjuk egyébként mennyire érint egy ilyen szolgáltatás. Őszintén, aki mondjuk maradjuk a példán, aki Assassin's Creed mirázsozni akar, az szerinted azért nem Assassin's Creed mirázsozik, mert nem tudja, hogy megjelent a játék neki. Pont egy YouTube trailer lesz az az impulzus, hogy te figyelj, bazd meg, akkor én ezzel elkezdek játszani. Nem kevered a szezont a fazonnal. Mármint hogyan? Ez játék független. Itt a szolgáltatást kell adni. Sőt, nem kell eladni, a szolgáltatás létezik. Oda kell baszni egy kurva nagy gombot, hogy játék. Amire rámész, és akkor utána csak be kell írnod a magát. Ezt én értem, tehát értem, hogy ott lesz egy gomb, hogy játsszál az Assassin's Creed Mirage-on, de az, aki az Assassin's Creed Mirage-on akar játszani, az premierkor megveszi az AC Mirage-t PlayStation-re, vagy Xbox-ra, vagy PC-re, vagy faszom tudja mire, amire meg fog jelenni. Tehát ki az a réteg, aki azért nem vette meg az AC Mirage-t, mert pont most látja a trélert, és pont most akarja kipróbálni, pont a Google-nek a szolgáltatásán keresztül, amire pont mondjuk ezért, mert még egy pár lehetőség pluszért fog előfizetni, hogy pont amikor megnézi mondjuk a Remnant 2-nek a trélerét, akkor pont a Google szolgáltatásán keresztül tudjon ezzel játszani, amikor 100 ismertebb cloud szolgáltatás van, ami egyébként működik is, ellentétben a Stadia-val. Nem mindenki hardcore gamer. Mert lehet, hogy te csak böngészel a YouTube-on, és eléd basz egy trélert, most függetlenül lehet, azt sem tudod, milyen játékról van. Szóval csak megtetszik. És ott vagy, próbáld ki. Ennyi. Neked valószínűleg nincs konzolod, nem vagy hardcore játékos. Nem tudod, mi az a Game Pass, nem tudod, mi az a Nvidia-nak a streaming szolgáltatása, vagy az Amazon, de nem tudod semmi ilyet. Néha szeretsz játszani egy kicsit, de van mondjuk egy MacBookod, vagy egy, mit tudom én, egy net, egy olyan all-in-one, vagy nem, two-in-one kihajtatós lófasz laptopod, amin egyébként mit tudom, más tudsz csinálni játékra, meg abszolút alkalmatlan, nincs erre dedikált eszközöd, és nincs erős PC-d. De az úgy megtetszik, hogy játszanál vele. Nem kell sehova regisztrálni, YouTube fiókod már van, prémium előfizetésed már van, tehát látom, több... Nem tudom, hogy működne, fogalmam sincs. De rációt többet látok benne, mint ahogy a Stadia működött. Ha ez tényleg így van, és tételező fel, hogy így van, ha tényleg létezik egy ilyen közönség, aki itt a chatfalon is mondják, hogy akinek elavult a gépe, meg faszom, meg mit tudom én, ha ez tényleg egyébként egy jelentős tömeg, akkor nem kéne, hogy kurva kiugró grafikonokat lássunk már a cloud gamingről? Ez nem teljesen cloud gaming, mert mint nyilván a megvalósítása... Ez a netto cloud gaming. Nem teljesen. Azért nem látsz, mert nulláról felépíteni egy platformot, ami cloud gaming, nem ugyanaz, mint egy olyan platformba integrálni a cloud gaminget, ami 100 milliókat ér el. Egy szolgáltatást a nulláról felépíteni mindig is nehezebb lesz, mintha csak belecsatornázod egy másik. Valóban, de mások már felépítettek nulláról ilyen jellegű szolgáltatásokat. Vannak egyébként viszonylag jó eredmények is, tehát nyilván nem lenne a... Tehát az Amazon Luna, mi a tökömnek van szerinted a piacon az Amazonnál, azt hogyha mondom, ők egyébként tudom. Minden szart lelőnek, ami nem nyereséges. Fogalmam nincs. Még Amazon Lunát pont nem figyelem, de az xCloud-nak a számaira azért baromi kíváncsi lennék, és pont azért, hogy szembe jönne, hogyha látnám. És nagyon egybe kommunikálják a Game Pass-szel, meg az összes többivel, valószínűleg azért, mert pont ugyanannyira szárnyal, amennyire a Game Pass. Szolgáltatásba kell integrálni, és akkor megy. Ott is a fenntarthatóság egyébként hosszú távon olcsóbb. Én lemerem fogadni, hogy szerintem egy baromság. Én nem azt mondtam, hogy nem baromság, én azt mondtam, hogy életképesebbnek tűnik, mint a Stadia önmagában. Figyelj, hogyha kiteszik az emberek elé YouTube-ra, és úgysem fog futni, akkor ezt a büdös életben nem fogja a Google eladni. Rengeteg ilyen projektjük van, napi szinten ölnek meg 100 projektet kb. Minden szarba belevágnak. Igen, volt az a lista, hogy mennyi ilyen projektet lőttek le. Van egy weboldal, ami gyűjti ezeket. Aha, nagyon durva. No, beszéltünk ugye arról, hogy milyen játékokat hegeszt az Xbox lelkesen. És kijött egy cikk arról, hogy mi van a két legelhúzódóbb játékfejlesztéssel, ami az Xbox házatáján van. Ez pedig a Perfect Dark meg az Elder Scrolls 6. Igen, ugye mikor lement a Microsoft konferencia, én mondtam is, hogy ez egy elég jó Correct Plus konferencia volt. Nagyon sok címet megmutattak, és mondtam is, hogy nagyon kevés volt, ami nem volt itt. Ugye például a State of Decay, meg a Perfect Dark. Mert azt vártok már, hogy most már utassanak valamit. Na, azóta kiderültek dolgok, hogy valószínűleg miért nem volt itt, és valószínűleg miért nem fogjátok még jó darabig látni a Perfect Darkot. De biztos emlékeztek róla, hogy az első konkrét kézzelfogható dolog azon kívül, hogy adnó a Microsoft bejelentette az Initiative-nak a létezését, az a 2020-as, akkor azt mondja, E3-on egy CGI trailer volt. Az a piramisos. Hát ott a csaj áll a hotel tetején. Nagyjából ennyi, ugye. Nem is tudtuk a legvégéig, hogy az mi. Na most kiderült, az IGN csinált interjút olyan emberekkel, akik ott voltak fejlesztőként az Initiative-nál, és hát voltak, szivárogtak belsős információk. Elmondták, hogy hogy is néz ki a Perfect Dark fejlesztése, stb. Stb. És akkor ebből szemezgettem egy-két dolgot. Akkor, amikor a 2020-as évben az a CGI trailer kikerült, halványlila segédfogalmuk nem volt, hogy fog kinézni a játék. Koncepciós szinten sem. Ez a Star Wars Eclipse jelenség egy picit. Pontosan. Tehát ez a, valamit kéne mutatni, de egyébként fogalmunk sincs, hogy mi a szar van. 13 különböző forrásból származnak az információk. Ők egyébként mind megerősítették, hogy azóta sem nagyon haladt a projekt úgy egyébként. 2020-2023-at érünk. Tehát 3 év alatt nem igazán haladt a projekt. Úgy, hogy egyébként beszéltünk róla többször, hogy ugye a Crystal Dynamics besegít nekik, mint fejlesztő a Perfect Dark fejlesztésébe. És egyébként nem ők az első cég, akik ebben besegítettek, csak a másikat már elüldözték. Nem írtam ide fel a nevét, mindjárt megkeresem nektek, ki volt ez a másik fejlesztő stúdió. Na most jobbuk előttem magam, nem tudom miért nem írtam fel. Tudod, lényegtelen. Tehát egy segédstúdiót már elfogyasztottak, és ott elvileg folyamatosan kreatív ellentétek voltak. Ugye becsatornáztak a Crystal Dynamics-t, és a Crystal Dynamics úgy ment oda, hogy elvileg ők csak besegítenek a fejlesztésbe, és amikor oda kerültek, akkor kiderült, hogy nem, ezt ti fogjátok összerakni, abból, amit így nagyjából eddig létrehoztunk, de amit nagyjából eddig létrehoztunk, azt mondták, hogy többet ártott, mint használt, mert annyira szóval a széllyel voltak koncepció szinten. Az olyannyira igaz, hogy például legyártottak pályákat, és eltelt 3 hónap, és 3 hónap múlva az összes pályát megcsinálták újra. De nem az, hogy úgy megcsinálták, hogy picit hozzányúltak, vagy valami, törölték az összeset, és csináltak mondjuk 10 másikat. Aztán eltelt Jézusom. 3 hónap, azt is törölték, csináltak 10 másikat. A vezetőség folyamatosan visszadobált minden ötletet. Tehát mondták, hogy gyerekek, akkor menjen a brainstorming, és akkor ízés, akkor legyen így, nem, az nem jó. Legyen így, nem, az se jó. Tehát, hogy gyakorlatilag nem haladtak a folyamatokkal semmit, a játékot többször újra kezdték nulláról. Beszéltünk egy ilyen játékfejlesztésről, húzamosabb ideje, csak az nem a Micronál volt, hanem a Ubisoftnál. A Skull and Bones. Vagy a Beyond Good and Evil 2-t is levehetjük. Például, de a Skull and Bonesnál, hogy tudod, amikor kikerült, hogy a szingapúri, vagy nem tudom ki a tököm, akiknél csinálták, hogy Indonézia? Nem tudom. Tehát, hogy ott volt egy ilyen elég komoly elkezdjük, visszavágjuk folyamat, és az Istenek nem akart haladni, és ott szó volt arról, hogy csak hajós játék, aztán legyen kalandozás középföldén is benne, akkor kettő együtt, vagy külön, vagy egyik sem, vagy mindkettő, és nagyon úgy néz ki, hogy itt valami hasonló dolog zajlódik le. Erre van egy rettentően egyszerű kifejezés egyébként a magyar nyelvben is, amatőr. Ez egy rettenetesen amatőr hozzáállás. 3 évig tökölni, bazd meg, úgyhogy egyébként dolgoznak valamin, amire aztán rájönnek, hogy ja, egyébként ez lófasz se. Tudod, ez lehet az, hogy ez az experimentális videójáték fejlesztés. Persze. Elindulunk valamerre, és meglátjuk, hova lyukadunk ki. Bazd meg, a Quadro A játékfejlesztésben? Így elindulunk, aztán majd lesz itt valami? Itt jelenleg ebben az esetben ez csak annyit jelent, hogy kibaszott kurvasomba került. Igen. Mondjuk úgy el is hiszem, hogyha ez... Na mindegy. Én ezt már korábban is mondtam, az Xbox nem játékstúdió. Ők csak formailag tűnnek játékstúdiónak. Az különbözteti meg őket mondjuk a élelmiszer cégektől, például, hogy alájuk nem mondjuk szalámi és búzafeldolgozó cégek tartoznak, hanem történetesen játékfejlesztő cégek. De ők kurvára semmiben nem különböznek ezektől. akármi lehetne alattuk, szerintem semmi mással sem boldogulnának. Én kibaszottul csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kirakat projekt, mint amit a Initiative bevállalt a Perfect Dark-kal, hogy ilyen béna, prostó szar folyamatok zajlódnak le. Ha ez tényleg igaz, de bazd meg a Crystal Dynamics-et behívják érte, és azt mondják, hello, te hello szomszéd, disznót vágunk, mi kéne ki, és nem disznó. Megcsinálnád, ha már úgyis itt vagy. De egyébként, hogy pozitívumot is mondjak, most azt mondták, hogy mióta Crystal Dynamics elkezdte fejleszteni a játékot, egész jó ütemben haladnak, de hogy még nagyon-nagyon early stage-ben vannak így is. Most már legalább van valami elképzelés. Ugye annól hallottuk, hogy az is komoly problémát jelentett, hogy pontosan a nézeteltérések miatt folyamatosan léptek le emberek. De ezt úgy képzeljétek el, hogy csak 2021-ben 35-en léptek le vezető pozíciókban, vagy magasabban beosztásban lévők közül. Majd 2022 első három hónapjában újabb 12-en mondtak fel, és azt mondták, hogy annyira, tehát hogy mondhatnánk azt, hogy jó, hát lett pótolhatóak, tehát felvettek mást. Mondták, hogy annyira gázos volt a helyzet, az egyik valaki, aki nyilatkozott, mondta, hogy ő 9 hónapig nem csinált semmit, ugyanis várta azt, hogy vegyenek fel mellé embert, akik azt a munkafolyamatot csinálja, amire az övé épülne. Szállam. Tehát, hogy 9 hónapig ott ült, és nem csinált semmit, vagy kvázi semmit, mert nem volt, tehát elmentek alóla azok, akiknek a munkájára épült volna az övé, és nem találtak embert. Ha, és ez senkit nem zavar, 9 hónapig fizetnek egy embert, felveszi a fizetését, és ez vezető volt, ha jól értem. Magasabb beosztásban volt. Egy magas beosztású ember 9 hónapig kapja a fizetését úgy, hogy amiért fölvették, azt nem tudja csinálni. És ez senkit nem zavar, bazd meg. Az égvilágon senkit. És nem az, hogy alatta nem zavar senkit, fölötte sem zavar senkit. A közvetlen főnökét, az Xbox Game Studiosnál senkit. Phil Spencer vizsgálja oda a Excel táblát, és nem zavarja, 9 hónapja fizetnek valakit, aki nem csinál semmit. Hova tovább nem zavarja, hogy 3 éve fenntartanak egy quadro-ás stúdiót, ami nem csinál semmit. Több ember megy el, mint amennyi jött. Tehát én nem tudom. Volt itt a befolyásról is szó, mert ezt is megemlítették, hogy azt mondták, hogy úgy nézett ki, hogy az Xboxnak a direkt befolyása, vagy inkább a direkt beleszólása az annyi volt, hogy azt mondta, hogy itt van egy vagon pénz. Ha kell, még szóljatok, akkor lesz még egy vagonnal. Felhúztunk pár milestone-t, tehát ugye ezek a, hogy mondjuk magyarul, ezek a mérföldkövek. Tehát fellőttünk egy mérföldkövet mondjuk 3 év múlvára, egyet 6 év múlvára, meg egyet 9 év múlvára. Most csak mondtam valamit. Értem, és addig azt csináltak, amit akartok. Akkor nyomjatok le egy riportot, aztán majd újra tárgyaljuk a dolgokat. De nagyjából ennyi volt a beleszólás, mert hogy meg akarták hagyni a kreatív szabadságot. Értem. Csak hát, oké. Okay. Én imádom ezt a kreatív szabadság víziót, hogy igen, kibontakozhatsz, és megcsinálhatod azt, amit szeretnél, mert az kell, hogy büszke legyél a saját produktumodra. És nem tudom, tehát én valahogy a Sonyt nem így képzelem el, valahogy a Nintendo-t sem így képzelem el. Tehát valahogy ezek a cégek, én nem hiszem például, hogy a Miyamotót különösebben határidők közé szorítanák, és mégis le tud tenni egy Zeldát, meg le tud tenni egy Pikmint. Én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Sonynak, mondjuk az Insomniáknál harapófogóval fognák mondjuk a CEO-nak a tökét, de valahogy úgy mégis jönnek a jó minőségű játékok így 2 évente, max. 3 évente. Egyébként pont a Nintendónál meg a Sonynál elég komoly. Jön a pöcsödre lépnek, hogyha te nem teszed le időre azt a dolgot. Ez nem látszik a játékok végeredményén. Hát nem látszik, mert de pontosan azért, mert persze lehet mondani, hogy milyen kurva a kreatív szabadság, és egyrészt igen. De a kreatív szabadság egyébként úgy is megoldható, hogy mellette egyébként elkészüljél valamivel. Tehát, hogyha te minden... Star Citizen az a tökéletes példája annak, hogy mi van akkor, hogyha nem vagy semmihez kötve, csak a képzeletedhez. Kapsz egy soha el nem készülő játékot. És az a büdös kurva életben nem fogja elérni a egyes verziót, a kie, hogy azt mondja, hogy ez kész. Hány éve van a piacon? 20. Ez a Tarkov is. Tehát, hogy... Tehát a Tarkov kijött már a bétából? Vagy az Early Access-ből? Az Escape from Tarkov. Tehát én nem azt mondom egyébként, hogy az... A másik véglet se jó, mikor azt mondod, hogy van ez a játék, nagyjából 2-3 évben telene elkészíteni, kaptok rá egyet. És akkor az olyan is lesz. De valamilyen keretek közé muszáj szorítani. Az informatikus is olyan egyébként, hogy a legkisebb ellenállás felé megy. Megkérdezel egy fejlesztőt, hogy azt mondja, hogy itt ez a probléma, és nem mondod meg, tehát azt mondod neki, hogy van rá egy évet, hogy megold. Akkor egyrészt valószínűleg a lejárat előtt egy héttel áll neki, és valószínűleg egy hét alatt megoldja a problémát. Ha azt mondod neki, hogy 2 hét alatt old meg, akkor 2 hét alatt oldja meg. Persze. Értem? Tehát, hogy mindenki a legkisebb ellenállás irányába megy, a kurva nagy kreatív szabadságban itt pont meglátszott, volt 10 ember, volt 10 fajta elképzelés, mindegyik azt mondta, hogy a másik és szar, és nem volt ott egy valaki, aki azt mondja, hogy oké, akkor most összedugjátok a fejeteket, és ebből kiosztok valami olyat, ami tovább fogunk innentől kezdve vinni. Mert annak nincsen értelme, hogy minden héten beülünk, mindenki mond valamit, és utána, jó, mindenki ízője, akkor ügyesek vagytok, majd jövő héten megint megpróbáljuk kitalálni. De ennél még egy anonim alkoholisták gyűlése is hatékonyabb, tudod, amikor 10 összeülnek, mindenki elmondja a panaszát, aztán fölállunk azzal, hogy mindenkinek a személyes életbeli tragédiájából tanultunk valami fontosat. Hát ezek 3 év alatt ezeket státusztól függetlenül lehozott az alkoholról. Tehát itt még ez se sikerült, bazd meg, mert jelek szerint még mindig azt nem tudják, hogy milyen játékot akarnak végeredményben csinálni. Ez be kellett volna most... a Crystal Dynamics-et és rájuk baszni az egészet. Ti kitaláltok erre valamit? Én gondolom azt mondták, hogy ja, legyen Tomb Raider. Akkor legyen Tomb Raider, csak csináljunk velő valamit. Egyébként, őszintén szólva, hogyha el kéne képzelni valahogyan a Perfect Dark-nak a végeredményét, szerintem ez egy Tomb Raider lesz. Azt mondták, hogy ilyen kém, thriller jellegű dolgot fognak csinálni. Kém thrillert? Uh-huh. Jó. Gép, ez be jó lesz. Az jó. Magasan úgy sincs a léc igazából, hogyha le tudnak tenni egy év múlva egy artworköt, már közelebb vannak a végeredményhez, mint a initiative bármikor. Vagy az elektronikát, szóval BioWare-be az meg. Azt a mindenit. Azt a kurva, tehát nagyon durva. De az Elder Scrolls-ról még nem is beszéltünk. Ja, igen, az vicces volt. Elder Scrolls 6, ugye a Todd Howard anno azt nyilatkozta, hogy kussa nevetek, amíg nem fejeztük be a Starfield-et, addig az Elder Scrolls 6-ról ne is kérdezzetek, mert neki se állunk addig. Jó, várja, ezért szerint megjelenéskor nem lesz kész a Starfield. Mert? Mert hát amíg nem fejezték be, gondolom, akkor azt mondta volna, hogy azonnal nekiállunk az Elder Scrolls-nak, ja, amint megjelent a Starfield. Akkor ezek szerint lehetséges, hogy... 6-8-10 évig. Aha. Tehát akkor félkészen fog meg... Ez meglepne egyébként. Igen, nem jellemző betes, de nem. Mindegy, nem erre akartam kihozni, hanem hogy ugye ezt mondták, és most az FTC-s tárgyalások során is felvetődött az Elder Scrolls 6, mégpedig olyan szempontból megkérdezték Phil-től, hogy exkluzív lesz-e. Amire félnek az volt a válasz, hogy olyan kibaszott kurva messze van a megjelenésben az meg, hogy fogalmam nincsen. Basz, egyébként a Perfect Dark példája alapján simán el tudom képzelni, hogy ez így van. Azt mondta, hogy alsó hangon minimum 5 év, tehát 5 plusz év, az a legalja. De minimum ennyi. Ami azt is jelenteni, hogyha 5 éven belül jelenne meg, hogy az Elder Scrolls 6, az 17 évvel az ötödik rész után, vagy igen, a Skyrim után, Skyrim után jelenne meg 17 évvel. Az nagyjából ilyen Duke Nukem Forever szintű folytatást jelentene. Még a GTA-nak is több esélye van rá, hogy hamarabb folytatódik. Hát, hogyha neked annyira tetszett a Skyrim, hogy megjelenéskor örömödbe összekalapáltál egy kölköt az asszonnyal, akkor az Elder Scrolls 6-ra az már lassan érettségizik. Faszd meg! Ez nagyon durva. Ja. Azt a kurva. Úgyhogy igen. És egyébként meg 100%-ig biztos vagyok benne, hogy exkluzív lesz, mert a Bethesdának cakkumpak mióta lejárt a szerződés, az összes címét exkluzívvá teszik. Tehát miért ne tudna előre megmondani, hogy dehogy nem lesz exkluzív? Hát, biztos, hogy az persze, lesz. Persze, hogy az lesz. Csak ugye ez most egy szitok szó, gondolom, az FTC-nél, hogy bármit is exkluzívvá tesznek. Ja, nem, úgy, akkor lehet azt mondani, hogy hát az olyan messze, hogy úgyse tudom. Ja, még nem tudjuk, mikor készül el. Egyébként ezt simán elhiszem félnek, hogy tényleg a leghalványabb fogalma nincs arra, hogy a játékaik mikor fognak elkészülni. Hát ezt az egyet simán megadom neki. Triple-szek, köszi szépen, 21 hónapot. Mi volt múlt ez a fasé? Mit mond mindig a Bethesda, hogy 25 éve készítik a Starfield-et? Vagy valami balapság? Igen, 25 éve. 25 éve, azt jelenti, hogy azok a 90-es években kezdték. Jó, hát az biztos tudod, a világkidolgozáson, meg ilyesmi, az aktív Lord of the Rings. Tényleg kéne egy olyat csinálni. Uh-huh. Kéne. Ha beszélünk a PSVR 2-ről, az annyira jó. Hozzáteszem, egyébként lepróbáltam ismerősöknél a PSVR 2-t, hogy másokra milyen hatással van. Igen. Érdekes volt. Egyébként tök szerethető eszköz. Akkor miért nem használtad megjelenés ott egyszer sem? Mert már szerettem eleget. Kár beléd. Beszélj róla, kérlek, ne folytsd magadba. Aztán majd a következőn duzzogok egy kicsit, jó? Csak azon. Ha? Na, szóval csak annyi a hír, hogy emlékszetek, többször utaltam rá, hogy szerintem a PSVR 2 sikeréhez, ahhoz, hogy sikeres legyen úgy igazán, sokat hozzáadhatna az, hogyha használható lenne PC-n. Ugye talán hivatalos támogatás soha nem készült a PSVR 1-hez sem, de nem hivatalos, igen. Igen. Ugye itt abban reménykedtem, hogy PSVR 2 ez lesz natív PC támogatás. Most erről eddig nincs hír, viszont nyilván a közösség már elkezdte heggeszteni, pontosan azok, akik anno a PlayStation VR-nak a Windows driverét összerakták, ők próbálgatják most már megjelenés óta folyamatosan beleintegrálni, vagyis integrálni PC-re a PSVR 2-t, és végre történt egy kis előrelépés, ugyanis Linux alatt már modifikált AMD driverekkel működésre bírták, eddig nem is volt hajlandó VR módban működni, tehát közölte, hogy a digitális, tehát ez van, ez a digital, DSC, Digital Stream Compression, ez nincs, ez nem, és akkor ezzel nem is működik. Ez a, gondolom, az ilyen tömörítési, stream tömörítési eljárás. Ezzel elszállt, na most végre nagyjából működésre tudták bírni, ez nem azt jelenti, hogy minden funkciója működik, viszont ez volt az első olyan lépés, ami ahhoz kell, hogy PC-n használható legyen majd a jövőben. Tehát még rengeteg munka lesz vele, mire minden módja működni fog, mire a kontrollerek úgy fognak működni, meg mit tudom én, de alapvetően most már nem lehetetlen a dolog. Tehát egy nyilván ez régesen hát a Sony kizárja teljesen ezt a fajta integrációt, akkor de... Hát jó, hogyha a Sony nem akar, de akkor segítsd meg, de akkor ez egy fan-made valami cucc, nem? Így van, viszont ugye nyilván, ahogy mondtam is, ez Linux alatt működik, azt már most mondták, hogy ahhoz, hogy ez Windows alatt működni tudjon majd, az nem elég egy driver, hanem kell lenni fog egy dedikált hardware is, amit csatlakoztatsz a PC-hez. Uh-huh. Úgyhogy itt áll most a dolog. Nagyon fasza. Hát, hogy eljutunk egyszer addig, hogy jövőre megcsináljuk a tábort, akkor a PSVR 2-t tuti le fogjuk vinni, mert azért, ha birtokolni nem is, de kipróbálni mindenképpen érdemes, mert jó az a cucc. Egyébként Devil Leslie nagyon szépen köszi a 12 egymást követő hónapot. Beszéljünk a Cyberpunkról. Beszéljünk. Hát érdekes egyébként, hogy ezt valamiért nem akarja a CD Projekt Red elengedni, mint témát. Tehát hát most amikor már úgy DLC miatt vették elő megint. De most már annyi mindenről lehetne beszélni, mert szó volt arról, hogy Cyberpunk 2. Szó volt arról, hogy... De folytatást nem terveznek. De szó volt már a folytatásról. Cyberpunk hát most a Witcher remake-kel, meg a Witcher 4-gyel el lesznek egy jó darab. Az biztos, de már beszéltek a Cyberpunk 2-ről, azt is folytatni akarják. Gondolom, nem tudom, egyébként tényleg így van, csak gondolom erősíteni akarják, hogy ők egyébként hisznek a Cyberpunkban, és hogy ez egy jó játék volt olyannyira, hogy már folytatás is tervben van, valószínűleg az annyi, hogy beszélnek róla egy ilyen anonim alkoholista körben. De egyébként szerintem valami ilyesmi lehet a háttérben. De valamiért úgy néz ki, hogy Mikhail Platkov Gilevski, nem tudom, meg akart nyilvánulni a témában. És egy kicsit köszörült a rajtunk a nyelvét. Ja, valahogy megint úgy érezték, hogy most már lecsillapodtak a kedélyek, most már azért úgy sikerült kicsiszolni a játékot, most jön ugye a nagy DLC, ami átírja az egészet, és mindenki, ugye rekord előrendelések voltak rá, tehát, hogy, mert azt hiszem ez fizetős DLC lesz, hogyha jól tudom. Nem tudom. És hogy ez egy akkora overhaulja lesz a játéknak, hogy húha, és mind tök pozitív a fogadtatás, vagy mindent, tehát tök jók a kedélyek, ideje egy picit ezt elbaszni. Úgyhogy mondjam, vagy mondod? Mondja nyugodtan. Hogy így nyilatkozott, hogy hát ha már itt tartunk, ugye ő nem is érti, mert ugye most már úgy egészen, tényleg, ahogy mondtam, pozitív a fogadtatás a dolgoknak, főleg az új DLC-nek, hogy ha már itt tartunk, ő nem is érti, hogy annó miért gyűlölték annyira a Cyberpunkot, és szerinte egyébként csak menő volt utálni. Itt lefordítottam egy pár részt abból, amit mondott, azokat most így felolvasnám, vagy utalnák rá nagyjából, hogy nagyjából ezt nyilatkozta, hogy Hiszem, hogy a Cyberpunk startja sokkal jobb volt, mint a fogadtatása, és még az első tesztek is pozitívak voltak, aztán menő lett utálni. Nagyon gyorsan lettünk hősből ellenségek, vagy ellenségkép. A nyilatkozat első felével egyébként egyetértek, tényleg jobb volt a startja, sőt, egyébként a kifutása is jobb volt, mint a fogadtatása. Ugye nagyon gyorsan beszéltünk arról, kurva nagy mennyiségben kelt el. Iszonyatos mennyiségben fogyott a Cyberpunk. Na de miért? Hát emlékezz vissza. Visszatartották a konzolos változatokat, és tesztre csak a PC-s változat ment ki. Tehát itt egyébként szerintem félreérti, mert nem feltétlenül a játékkal volt baj, attól függetlenül, hogy még a PC-s verzió is egyébként elég bugos volt, hanem az, amit a konzolos verzióval megcsináltak. El kéne engedni ezt a dolgot. Tehát tipikusan az a helyzet, hogy megtörtént a Cyberpunk, oké. Tehát vegyük tudomásul, hogy itt volt egy törés a téridőben, hogy nem akarunk több ilyet. Maradjon meg ez Mementónak az egész játékiparban, hogy ilyet tényleg ne. Tehát össze-vissza hazudozott ígéretekről, a félkészen kiadott játékról, és akkor kurva megengedő voltam a Cyberpunk állapotával kapcsolatban, meg minden másról. Van egy az a dolog benne, ami esetleges, hogy valakinek vagy bejön, vagy nem, ilyen például a történet. De azt mondani, hogy menő volt utálni, azt sugalva ezzel, hogy igazából egy ilyen sikk volt az, hogy hiába tetszik, azt mondom, hogy nem. Mert most az a trendi, hogy rúgjunk bele ebbe az egyébként tökéletes játékba, ami abszolút nem szolgált rá. Bazd meg, tehát miért kell ezt csinálni? Miért kell megint felkorbácsolni ezeket a véleményeket? Azért, hogy kicsit ráirányítsák megint a figyelmet, hogy most már nem hajlanak maguktól a fák, most már egy belerugsz az ablakba, nem repülsz el 300 méterre, meg hogy ilyen dolgok most már nincsen benne sikerült kikeverni. Tehát ez az, amire most akarják ezt az egészet irányítani. De szerintem mindenki örül, hogy ezen túl vagyunk. És nekik is 20 millió, több mint 20 milliót eladtak a Cyberpunkból, tehát ez nem elég, hogy igazolja. Nem mindenki vitte vissza. Igen. Tehát őszintén legyenek boldogok vele, és lépjünk túl ezen az egészen. Most komolyan kell egy ilyen fasságot még belerakni? De kiegészíteni, volt még egy, amit így kiemeltem. Nem írtam ki mindent, rengeteg mindent mondott, de nagyjából lekörül mozgott az egész, hogy azt mondja, hogy kemény idők voltak, nem tudtuk, mi történik. Szóval, amiben biztosok voltunk, hogy maga a játék nagyszerű. Igen itt-ott tudnánk foltozgatni rajta, de ettől még nagyon jól egyben volt. Az a játék, ami egyébként a mai napig Prevgen szisztemeken olyan fosulján megy, igen, a bugokat kicsiszolták, de a maga a teljesítménye még mindig hulladékfos, és tehát ott direkt beállt, tudta mindenki, hogy a Prevgen konzolokra nem szabadott volna kiadni. De mivel az eladások nagy részét az generálja, nem a PC-s, ezért ki kellett. Tudták nagyon jól, hogy gyakorlatilag játszhatatlan. És most nem PS5-ről meg Series X-ről beszélek, hanem PS4, Xbox One. Tudták nagyon jól, hogy kvázi nem fut rajta sehogy, vagy ahogy fut, az minden csak nem játék. Tudták nagyon jól. Ha nem így lett volna, akkor kiküldték volna a próbaverziókat azokra a platformokra is. Mesterségesen visszatartották ezeket az információkat megjelenés napjáig, és utána még geciztek a visszaváltáson is. Igen, arra lemaradtam. De arra nem emlékszel, hogy nagyon kinkeservesen lehetett ezt átboxolni. Főleg egyébként akkor, mikor a PlayStation Store-ból is lekerült. És ugye azt ők mondták akkor azt, hogy majd a platform holderek majd visszatérítik, és ők nem vállalnak ezért felelősséget. Ja, akkor vette le a Sony a Store-ból, igen. Úgyhogy ezt úgy elfelejtették. Jobb lett a játék a mai nappal bezárólag? Igen, egyébként egészen jól sikerült kicsiszolni. De azt nagyon-nagyon sokan elfelejtik egyébként, hogy megjelenéskor mit játszottak el. És majd megy a keresztrefeszítés a mi Discordunkon, ott előszeretettel emelik piedesztára a Cyberpunkot, mint a világ legjobb játékát, csak ezekről mindig olyan áltatosan megfeledkeznek, hogy egyébként a CD Projekt is igen nagy görény volt, amit eljátszott a megjelenéskor. Én le vagyok ettől hidalva egyébként. Egyébként az tisztán látszik, hogy a CD Projekt Red nem volt felkészülve erre a negatív fogadtatásra. Még nem tudom pontosan, miben reménykedtek. Tehát, de tudták pontosan, tehát most már kiderült, hogy tisztában voltak vele, hogy egy valak szar, és most a Prevgen portra beszélek, nem pedig a PC-sről. De hogyha ők úgy gondolták, hogy ez egy olyan játék, aminek csak annyi a gondja, hogy ahogy idézetben is, hogy itt-ott foltozni kell rajta, hogyha úgy gondolták, hogy ez tényleg egy ilyen állapotban megjelent játék, akkor ezek konkrétan hülyék. Hát de tudod, ezek nem konkrétan nem normális. Emlékszem, beszéltünk róla, hogy ott ugye oda-vissza ment a sárdobálás, mert valami román quality analyst csapatot bíztak meg, ugye, hogy igen, teszteljék a játékot, és akkor mondták, hogy egyébként mi már régóta szóltunk, hogy ez egy valak szar. Uh-huh. És akkor, hát de mi nem tudtuk. Biztos nem tudtak románul. Ja. Na mindegy, úgyhogy, és mondom, az egészen nincsen semmi gond, mert már történt, ami történt. Akkor mi a fasznak kell ezt így felhozni? Tehát ne állítsuk be magunkat áldozati báránynak, örüljünk, hogy nagyjából a megtépázott hírnevünket sikerült helyrehozni a mai napig. Ne szedjük már előle, hogy hát de egyébként ti voltatok a hülyék, emlékeztek még, tudod? Mi csak jót akartunk. A Cyberpunk megjelenés után a CD Projekt kommunikációja az egy ilyen külön mementó volt. Én a helyükben egyébként nagyon masszívan a Witcher 4 kommunikációra mennék rá, tehát akár még persze, a Netflix sorozat ellenében is, tehát akár kiállnék, hogy gyerekek ilyen minő, tehát mi, hogy akár tréfásan is, hogy nekünk nagyon komoly igazodási pont a Witcher sorozat, hogy ilyet nem fogunk csinálni. Vagy valamit, tehát hogy szimpatikussá tenni megint, tudod ezt az egészet, hogy megőrizték a humorukat. Vagy például, de ha csak ennyire futja, akkor igen, akkor leginkább csak kussolnék. De ezeket tök jól meg lehetne csinálni, főleg úgy, hogy Witcher 4-en már dolgoznak. És mondjuk így elhinteni dolgokat, hogy hogy jelentősen át fogjuk dolgozni a harcrendszert, mert a Witcher 3-ban látott az mondjuk nem öregedett túl jól, mondjuk a remake után se, és mondjuk, hogy akármi, tehát hogy a dinamizmus így kicsit emlékeztetni fog a valami Cyberpunkban volt, bármi, de valami, hogy úgy kezdjen már a Witcher legyen a téma, ne a Cyberpunk. És persze, hogy én neki állna duzzolni, én ezt nem értem. Na mindegy, itt beszéltünk ugye erről. Arról beszéltünk, igen. Ja, igen. Ezt várj, ezt szerintem én is felírtam, nem? Nem pont ezt. Nem pont ezt. Jó, akkor hajrá. Ja, visszakanyarodva megint a Sony Microsoftos ügyre, hogy rengeteg sok mindenkit beívtak meghallgatásra, és Satya Nadella, vagy Satya, nem tudom, Nadella a Microsoftnak a CEO-ja, ő nyilatkozta ott, amikor ott ment a felkérdezés, hogy egyébként neki ebből a konzol exkluzivitásból így rohadtul elege van. Tehát, hogyha rajta múlna, akkor a Microsoftnak nem lennének exkluzív címei. Az biztos! A Fallout 76-nak a számai, meg a Minecraft-nak a számai alapján szerintem ők lehet, hogy csak a saját konzolukra nem akarnának kiadni semmit, a bárki másért szívesebben. De, konkrétan azt mondta, hogy őket abba, hogy legyen konzol exkluzív címük, ebbe belekényszerítik. Mert hogy a Sony orvul felépített belső stúdiókat, akik sikeres exkluzív címeket gyártanak, és ezzel előnyre tettek szert, ezért nem tehetnek mást ők sem, csak követik a példájukat. Egyébként annyira bírom, hogy ilyenkor egyébként kiadják a kommunikációból a Nintendo-t. A Nintendo-t, akinek a belső fejlesztési címei egyébként tízszer annyi megy el belőle, mint akár egy God of War-ból. Tehát, hogy a, mit tudom én, a Mario Kart 8 Deluxe-ból valami 60 millió ment el, vagy nem tudom, bődület, vagy 120 millió. Tehát, tudod, múltkor nézegettük a Nintendo-s belső fejlesztési címeket, és hogy nagy lapáttal sokkal több. De várjál, mert nem úgy kezdte a Microsoft ezt a generációt, hogy azt állították, hogy ők nem tekintik konkurenciának a Sony-t? Nem, hanem akkor azt mondták, hogy neki konkurencia az Amazon meg a Google? Hmm. Azt hiszem, pont ezt mondták. Valami ilyesmi. De most mégiscsak akkor. Most akkor mégis van valami, ami alapján össze lehet hasonlítani a kettőt? Fejezzék be ezt az egészet. Annyira vicces dolgok jönnek, de hogy fair legyek, akkor belerúgnék a másik oldalba is. Az jó. Mert a jó öreg Jimbo is nyilatkozott egyébként, amennyire tudom, akkor ő most a tárgyaláson úgy volt jelen, hogy egy előre felvett videóval, de hogy voltak felé is kérdések, és ő is tudott egyébként atomfasságokat mondani, mert hogy így párbeszéd az úgy zajlott, hogy a Microsoftos ügyész megkérdezte Jimbo-t, ugye Jim Ryan, a PlayStation-nek a feje, hogy szerinte jobb lenne az, hogyha Microsoft az Activision Blizzard címeket megtartaná PlayStation-re. Erre azt mondta, hogy igen, így gondolom, hogy jobb lenne. Igen. És erre utána megkérdezték, hogy szóval te úgy gondolod, hogy a Microsoftnak leginkább az áll a érdekében, hogy az Activision Blizzard címeket multiplatformá tegye? Erre azt mondta, hogy nem. Nem az az érdeke. Én nem látok ellentétet a két állításban. Miért? Azért, mert hogy az, hogy szerintem az lenne a legjobb, hogy kiadják PlayStation-re, és az, hogy a Microsoftnak érdeke, hogy multiplatformra kiadják, ez igazából két ellentétes állítás. Nem feltétlenül ellentétes, de nem egy forma állítás. Tehát ő igen, annak örülnek, hogy a multiplatform lenne, de szerintem nem érdeke a Microsoftnak, hogy multiplatform legyen. Oké. De egyébként értem, amit mond, igen, és a folytatása volt egyébként baromi érdekes, hogyha ő lenne az Xbox helyében, akkor... Call of Duty-t és a többi Activision címet exkluzívá tennie. Mint ahogyan sugalta azzal, hogy szerinte ez lenne, igen. És akkor erre azt mondta, hogy erre nem kíván válaszolni. Nem azt mondta, hogy ez egy hipotetikus kérdés, úgyhogy ő erre nem kíván válaszolni, és akik mondták, hogy miért nem. Hát, mert hogy nem, nincs elég háttértudása ahhoz, hogy ezt meg tudja válaszolni. Végül is csak egy platformot visz. Tehát, hogy ott is megy a sunyulás nyilván, ők is tudják, hogy a Microsoft miért csinálja, mit csinál, csak nem értenek vele egyet. Sőt, egyébként ebből az derül ki nekem, hogy oké, hogy kihátrált a kérdésből, de egyébként, hogyha ő lenne az Xboxnak a helyébe, csodálják le exkluzívvá tenni a Call of Duty-t. Valószínűleg. Igen. Hamarabb is. Egyébként sokat elárul, hogy a Reflektor elején ugye azzal kezdtük, hogy a PlayStation Plus-ba bekerült a Call of Duty, a Black Ops. Vagy valamelyik. Tehát a Sony-nak nagyon-nagyon jól jön az, hogyha van kód. Rohedli kód már benne van. Úgyhogy nem kell itt igazából, itt ezek bőségesen megérdemlik. Nem Black Ops, Cold War. De annól belerakták a Black Ops-ot is. Úgyhogy nem tévedtünk nagyon. Nem szoktunk. No, még egy pár hírünk van, aztán hagyunk titeket szunyókálni. Ja. No, kiderült, hogy a Micro valószínűleg Micronak ez a felvásárlási hulláma nem fog véget érni az Activision Blizzard Kingnél, bármennyire is meglepő ez a fordulat, és valószínűleg sejtjük, ki lehet a következő. Így van, Phil nyilatkozta, hogy a számukra egyébként egyik legkívánatosabb célpont az a Sega lenne. Uh-huh. Ugye mostában láttuk is, hogy rengeteg Sega játék bekerült a Sega alá tartozó fejlesztő csapatoknak a játéka bekerült ugye Game Pass-be, kezdve a Personáktól. Egyébként ott megmondták, hogy adtak egy valak pénzt. Ennyi. Tehát, hogy ott most nincs ilyen éles váltás, vagy valami, ide adtak egy rakat pénzt. Akkor miért ne? Ennyi. Mert hogy valószínűleg egyébként eladni arra a platformra nem tudnák a játékaikat. Tehát azért egy Persona lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy hol a Persona, az réteg játék volt mindig is. Tehát, hogy valószínűleg egy alapból kisebb felhasználói bázisra rendelkező, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát, hogy megvan a jó kapcsolat, egyébként nagyon vicces volt. Phil azt mondta, hogy leginkább a globális piaci katalógus, globális PC katalógusokra miatt lenne rájuk szükség, nyilván azért, mert a Sega az leginkább az ázsiai régióra fókuszál, mert már ez sem annyira egyértelmű, oda meg mindig szeretnének bővülni, illetve a mobil piaci jelenlétük és a klasszikus IP-k miatti affinitás miatt, ugye itt gondolom arra gondolt, hogy a Sega ugye még jelentős tényező volt ezelőtt egy 30 évvel, volt saját konzoljuk, sőt egy idő régebb óta voltak a konzolpiacon, mint mondjuk a Sony vagy a Microsoft, azon eltűntek, de ugye csomó IP-ra még mindenki úgy gondol vissza, hogy a jó öreg Sega játékok. Mm. Tehát nyilván ez megmaradt. Van egy patinája a Sega névnek, igen. Van. És hogy emiatt nagyon úgy néz ki, hogy őket akarnák legközelebbre, vagy az lenne célszerű. Ami olyan szinten érdekes, hogy azért a Sega is még mindig kvázi elég nagy résztvevője a gaming piacnak. Mm. Bár ott ugye nagyjában... Hát nem azt mondom, hogy teljes egészében, de azért nagyjából, hogy többségben vannak a multiplatform megjelenések. Na, ezt így mondta a Phil, és úgy kilőttek a Sega részvények, hogy 2007 óta nem voltak ilyen magasan. A részvényesek mesélítenek valamit. Igen, egyébként. Egyébként én valószínűleg tartom, hogyha csont nélkül átmegy az Activision Blizzard felvásárlás, akkor már ilyen Segák már... meg se állnak ott, tehát az már csak a desszert. Persze. De nem tudom, mennyit ér a Sega, 4 milliárdot? 5-5? És azt is a kreatív assembly teszi mögé. Na mindegy, erre nyilván reagálnia kellett a Szegának is, mert egy picit lehűtötték a kedélyeket, bár inkább úgy mondanám, hogy kitörő választattak. Tehát azért vegyük magunkat a Sega CEO helyébe. Uh-huh. Ha való, és ő biztos többet tud arról, hogy mennyire valós ez a felvásárlási szándék, mint sem nem, mert uh-huh. Együtt dolgoztak mostanában elég sokat a Microsofttal, hogyha te most bemondasz egy olyat, hogy de igen, és mi leszünk a következők, az azért eléggé keresztbe baszhat a mostani felvásárlásnak. Mert akkor lehet mutogatni, hogy nézd, már azt tervezik, már vinnék azt is, már akkor az is exkluzív lenne, tehát nyilván ilyet senki nem fog kimondani, amíg le nem ütötték kalapáccsal, hogy uh-huh. akkor ez átment. Úgyhogy azt mondta Shuji Utsumi, aki a Szegánál ilyen co-chief, hogy kurva jó a kapcsolatunk, de egyelőre nem tárgyalunk felvásárlásról, de egyébként csak, hogy tudjátok, és ez nagyjából így mondta, a Microsoft szerint mi, vagy a Microsoft kurva nagyra értékel minket, és überfaszák vagyunk. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mi azért odabaszunk rendesen, de úgy igazán. Na most ez egyébként, hogy találkozik napit nap Sega címekkel, azért ez nem annyira jellemző. Tehát, ja, hát ez Square-ből sem nézni. Nagyjából nekem még mindig az a bajom a Szegával, hogy képtelenek elszakadni az arcade mi voltukból, és valahogy nekem az összes mai napig kijövő Sega játék az annyira arcade jellegű. A Total War-ok is? Nem a Total War-ok, de a Total War-okat ott ugye a Sega megvette a fejlesztő stúdiót, az nem belső stúdió volt. Tehát, de ha megnézel akár egy Sonicot, akár egy Yakuza játékot, hát az azért még mindig ez a pénzbedobós jellegű. Nyilván már tovább lépett valamennyire, de valahogy nekem mindig oda jönnek vissza. Úgyhogy itt tartunk most, senki ne lepődjen meg, hogyha leütötték az ABK felvásárlást, akkor ők lesznek a következők, több mint a... Mert ugye beszéltünk már erről, azt hiszem, talán szántunk is neki külön szekciót, hogy kik vannak még a piacon, akiket meg lehetne venni. A Sony is tervez ilyet, ott szerintem azért ezt egyszerűbben meg fogják oldani, és be fogják húzni a Square Enix-et, vagy egy részét. Uh-huh. De arra nagyobb esély van, mert ők, tehát az ott szorosabb a kapcsolat. Meglátjuk. Igen, mondjuk én azért még várok egy CD Projekt Red felvásárlási bejelentést. Ez a te hülyeséged egyébként. De... Na majd amikor megtörténik, akkor majd jössz nekem egy borra. Uh-huh. Na, vannak statjaink, számaink, és ezek elég konkrétumok szoktak lenni, úgyhogy muszáj is róluk beszélnünk. Vannak végre Xbox eladási számaink. Sejthetjük a nagyjából, hogy áll a Micro etéren. A Sony viszonylag serényen jelenti a sajátjait. És sikereket úgyhogy. Könnyebb jelenteni. Igen, úgyhogy ha a siker indukálja azt, hogy mi mindent kell bejelenteni, akkor elég beszédes, hogy az Xbox mennyire kusol. Most úgy néz ki, hogy teríteni kellett lapokat, úgyhogy most már nagyjából rálátásunk van, hogy állnak ebben a generációban. Igen, ők valahol az előző generáció közepén befejezték a uh-huh. számok kommunikálását. De általában előfizetőket szoktak kommunikálni. Igen, tehát olyan konkrét adatokat nem, de ugye nyilván a mostani tárgyalás miatt kikerültek ilyen információk is, hogy végre van egy konkrét számaink, aminek egyébként van pozitív, meg kevésbé pozitív vonzata is. Itt egész konkrétan azt mondták, hogy 21 millió eladott Series S és X fogyott eddig a pillanatig, nagyjából, ami... Ha azt vesszük, hogy ugyanennyi idő alatt mennyi 360 és mennyi van fogyott, akkor egy szép eredmény. Ez egy elős eladás egyébként a Microsoft részéről. Tehát aláírja, hogy egyébként hogy a generációval ilyen szinten nincsenek problémák. Hmm. A más kérdés, hogyha mellé rakjuk, hogy azonos idő alatt a konkurencia, és itt most csak a current-gen szisztemekre gondolok, tehát a PlayStation 5-re, nagyjából kétszer ennyi gépet adott el. Mert utoljára azt 37 milliót kommunikáltak, de az egy több hónapos adat, tehát nagyjából 40-42 millió körül járhat most a PlayStation 5. Az nagyon szép szám. És, ja. Hát most, hogy most már a gyártással gondolod, hol járhatna, ha nem lett volna gyártási probléma. A PlayStation Slimnél. Ja. Közöltek még más információt is, amiből egyébként már a Prevgerre is, tehát az előző generációra is tudtunk következtetni, ez pedig az volt, hogy az előző generációval együtt 78 millió Xbox talált gazdára, ebbe ugye a One, a One S, a Digital, a One X, mindegyik iterációja vannak is benne volt, ebből nagyjából kiszámolható, hogy az előző generációban 58 millió Xbox ment el, ami megint csak, ha viszonyítunk a 120-130 millió PS4-hez képest, nem tűnik soknak, de ha belegondolsz, hogy talán az előző volt a leggyengébb generációja a Microsoftnak, az Xboxnak, akkor ez az 58 millió egyébként nem egy olyan rossz eladott darabszám. Ennél például kevesebb GameCube fogyott, kevesebb Nintendo 64, azt hiszem, abban is kevesebb ment el, Wii U például. Igen, és egyébként ennek a számnak mostanra nagyjából a felét produkálták. Két konzollal, és mégse hárommal, úgyhogy... Hát az egy harmad, de igen. Hát az lassan a fele azért. Hát az egy harmad az nem a fele, de értem. Nem, azért mondom, hogy felét, mert az közelebb áll felé. Mindegy. Szép eredmény egyébként. Tehát úgy, hogy nem adtak ki lófaszt se, fél generáción keresztül, ahhoz képest ez 21 millióval több konzol, mint amennyit reméltem volna. Úgyhogy egyébként nem kell őket félteni, egész jól fogy. Sajnos úgy néz ki, hogyha szigorúan erre hagyatkozunk, bár ugye Microsoft valószínűleg ezen nem is kezd kommunikálja, mert ugye már nem ez a cél. Tehát azért mondom, van pozitív, meg picit lelombozó vonzata is. Ami nekem számomra érdekes volt, az az, hogy ide volt az is besorolva, hogy a Series S, és itt konkrétan a Series S-et emelték ki, a Series S vásárlók 48%-a új belépő a Microsoft ökoszisztémájába. Volt egy ilyen arány a PlayStation-ről is. A PS5 vásárlók valahány százalék olyan, aki nem birtokolt korábban PlayStation-t. Hát szerintem az a PS5-nél elég kicsi lehet. De volt valamilyen százalékos metrika, és nem tudom visszaidézni, hogy ez mennyi. Majd legközelebbi reflektorra utána nézek. Ez mondjuk fura. Bár hozzáteszem, hogy itt megemlítették azt is, hogy azért lehet, tehát hogy kvázi minden második eladott Series S tulajdonosnak nem volt Xbox-a az előző generációkban, de azt mondták, hogy ez valószínűleg azért alakult így, mert most nyitottak az ázsiai régióra, ahol nem volt előző Xbox. Tehát... Lehet. Hát figyelj, igazából új generáció, új kezdet, a Game Pass az biztos, hogy sok embert vonz, viszont a One-nak nagyon rossz volt a reputációja. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy a Series S az kicsit javította a One romlott logóján, és olcsó konzol, Game Pass van rá, amíg fizeted. Persze. Kis helyet foglal. Szerintem nagyon jó alternatíva ilyen belépőszintű gamer konfigurációnak egy Series S Game Pass-szel. Én őszintén szerintem ennél olcsóban nagyon nem is lehet megúszni. Én egyébként tudod mit? Én kinyírnám az X-et. Én eddig hipotetikusan beszéltem arról, hogy nagy esély van rá, hogy ha valahonnan húzni kell a Mike-nak, akkor az X-et húznák ki. Én nem mondom ennek, én kinyírnám az X-et. És az S-t azt megpróbálnám olyan mennyiségben gyártani, hogy még lejjebb törni az árát, ameddig csak lehetséges. Amit elvesztek a hardware-en, beépíteném a Game Pass-be, az árába, úgyis megteszik. Akárhogy, a lényeg, hogy mindenki ezt vegye meg, és teljes gőzzel elkezdenék az este fókuszálni. Úgy se kell, mi a fasznak vegyél X, aki meg még ez se kell, meg ott van a Game Pass, aztán Xbox One-ról tudsz Cloud-ról játszani, azt jó napot. Aha. Valamennyi ráció van benne, persze. És az a jó, hogy oda se kéne akkor lemezt venni. Ja. Ami megint csak a Micronak költségcsökkentés. Pontosan. Bár azt hiszem, melyik lesz a... Nem, az LMV2-t nem akarják digitbe kiadni. Nem, fizikailag sem nem akarják kiadni. Bár a kiadó után úgy jelentkezik. A kiadók azok kalapoztak nagyon, hogy ez jelenjen. Igen. Jó, és akkor még egy hírünk van mára, ez pedig Baldur's Gate 3. Igen. Balázs nagy szerelme, ő nagyon szeretne Baldur's Gate 3-azni már, mert imádja a cutscene-eket. Ja, Zoli, de a végére beírt egy hot take fasságot, de majd ő elmondja. Nem fogom. Itt ami a hír, hogy egyszerre késik, és jelenik meg hamarabb a játék. A Larian nyilatkozott, hogy mivel a PC-s verzióval nagyon jól állnak, ami nem olyan már a nagy meglepetés, mondván, hogy 5 éve van talán Early Access-be a Baldur's Gate 3. Valahogy így. És úgy, hogy egyébként a játéknak körülbelül a 10-15%-a van benne az Early Access verzióba. Uh-huh. Egy negyede nagyjából. Tehát volt idejük csiszolgatni a PC-s verziót. Ezért úgy döntöttek, hogy mivel nagyon sűrű lesz az ősz, ugye eredetileg augusztus 31-én jelent volna meg PC-re és PS5-re a Baldur's Gate 3, ezért azt csinálták, hogy mivel a PC-s verzióval jól állnak, a PS5-ös verzióra meg azt mondták, hogy sose baj, ha van még egy kis idő reszelgetni. Ezért előre hozták a PC-s megjelenést, és 31-e helyett, tehát hónap vége helyett, helyett hónap elején, már augusztus 3-án elérhető lesz a Baldur's Gate 3, viszont ez azt is jelentette, hogy a PS5-ös verziót pedig egy héttel hátrébb tolták, tehát az pedig augusztus 31-ről szeptember 6-ra. A Starfield megjelenésére. A kettőnek szerintem pont nulla metszete van. Nyilván, mert nem én a Starfield. Az egyik egy jó játék lesz, a másik meg a Starfield. Oké. Én már a Ez azért is jó, mert hogyha tényleg a 3-án ugye kiadják a PC-s verziót, akkor ugye mondhatnánk, hogy hát akkor egy héttel több fejlesztési idejük marad a PlayStation-es verzióra. Ugye ez nem igaz, mert így gyakorlatilag egy teljes hónapot nyernek. Uh-huh. Ami nyilván a megjelenéskori verzió nem fog látszódni a fizikai verziókon, de gondolom akkor mondjuk ki tudnak izzadni magukba még egy patchet. Uh-huh. Úgyhogy én nem nagyon örülök is, meg nem is, mert így muszáj leszek PC-re is megvenni, és nekem nincs erős PC-m, úgyhogy... Ez nem is fog kelleni erő. De ha nem kéne hozzá erő, akkor nem küzdenének a Series S-es porttal. Ez a fejlesztőket minősíti. A legtöbb, az It Takes Two-nak nem volt derogáló, hogy ki kell jönnie több konzol változatra is. Ja, ők az It Takes Two az nem volt egy ekkora megfejtés. És a stúdió sem volt különösebben akkor, és nem dolgoztak rajta 5 évet. Mondom, nem a Baldur's Gate 3-at minősített, de szerintem a fejlesztők, tehát én a legtöbb tehát 50 játékból egy szokott problémázni azon, hogy létezik a Series S. Többi 49-nél valahogy a fejlesztők meg tudják oldani. Vannak igényes fejlesztők, meg igénytelenek, tudom. Tudom, erről beszél. De mindegy, úgyhogy a PC-sek örülhetnek, mert majdnem egy teljes hónappal előbb fognak hozzájutni a Baldur's Gate 3-hoz. Ez kvázi most már itt van egy hónapon belül. Sőt, kevesebb, mint egy hónapot kell várnotok rá. Úgyhogy... 30 éve megy a PC-s Early Access. Nem 30 éve megy, csak odaírtam valami fasságot. Ja? Érzékeltessem a sok időt. Ja, jó. Én komolyan veszek mindent, amit leírsz. Zoli, a Baldur's Gate 2 nem jelent meg 30 éve. Én tudom, de te azt írtad. Nem, hogy tudod. De mindenféle hülyeséget. Mert ezeket a jegyzeteket magamnak írok, mert nem bízok benne, hogy te ebbe beleolvasod. Én azt hittem, hogy komolyan veszük ezeket a dolgokat. Illetve még egy kapcsolódó egy hír, csak hogy Zoli is örüljön, mert ehhez hozzá kellett valamit fűznie, hogy már előre szóltak, hogy több mint 170 órányi cutscene lesz a játékban. A Final Fantasy 16-ban volt valamivel több mint 20 órányi. Még többnek éreztem. Jó, hát itt biztos a karakterre lebontva, meg mit tudom én, több változatban. 170 órányi cutscene, bazd meg! Mit hívsz annak, mert ugye... Megint a relativizálása mindennek, hogy cutscene, de nem úgy, 170 giga, de nem úgy, mert kijön mindenre, de nem úgy, mert szívizestre nem. Például a Divinity 2-ben ez úgy nézett ki, hogy mondjuk bementél a faluba, és akkor nem váltott át egy ilyen cinematic módra, hanem állt a két karakter egymás mellett, völöttük a buborék, és hallottad, hogy beszélgetnek, ahogy tudtad válaszgatni az opciókat. Amíg a Baldur's Gate-ben ez cinematic módon van megoldva, tehát beleközelít, grimaszol a karakter, meg ilyen ennyi. Tehát ez nem így jön össze a 170 óra. Ez lehet, hogy olyan, mint a Quarry-nak a 970 féle befejezése. Mondta, hát, vagy választási lehetőség. Hát jó, de 170 órányi cutscene-ből nem lesz 20 azért, mert hogy már nem tudom. De várjál, ez lehetséges, hogy olyan, hogy nem feltétlenül kell végignézned azt a 170 órányi cutscene-t, hanem mondjuk elég, hogy a végigjátszod, akkor kapsz mondjuk csak 2 órát, ami így is egyel több, mint amennyi kellene egy játékba. Szerintem ezt így kell nézni. De mivel te ki sem fogod próbálni a játékot, neked aztán kurvára tök. Baromira érdekelne, egyébként az első két Baldur's Gate-et rettentően szerettem, de ez a 170 órányi cutscene... Ja, hozzáteszem, igen, hogy írják is, hogy te meg a Metal Gear Solid-ér vagy oda, az meg, az meg csak cutscene, nincs ebben a gameplay. Ez hülyeség. Ráadásul az is ilyen agymenés. Nem, a negyedik rész van szóval repakolva cutscene-ekkel, mondjuk az egészségtelenül sok cutscene van benne. Na. De annak olyan története van, hallott benne, hogy összeszarod magad. Ja, bezzeg ugyanezt a érvelést nem fogadtad el a Final Fantasy-t. Nem, mert ott arról van szó, benne, hogy... Honnan tudnád, miről ott, van szó, elnyomogattad ott, a hüzéket. Hogy fekszik a sárkány, meg kéne baszni, jó, a szomszéd faluból hozz egy kardot, ott a kard, jó, kéne egy, mit tudom én, lángoló macska fasz is, mert azt arra a legjárt. Én komolyan megkérdezem Adrit, hogy meddig jutott a játék, mert egyre kevésbé hiszem, hogy ezt te játszottad végig. Én vittem végig. Tehát nem te annyi játszottál a Final Fantasy-val, amíg letöltötted. Túl jól nagy ismersz. Tudom. Már kész volt a cikk, mire bejelentették a játékot. Ezt tudom neked, miért tetszik, mert az meg van benne sárkány, az meg az minden, második boss, minden második boss sok a sárkány. Sok van benne egyébként. Tudom. Itt van elásva a kutya. Itt. Megláttad az első sárkány? 10 per 10. Megfejtetted be az meg. Ennyire egyszerű lélek vagyok. De tényleg egyébként most itt eszembe a menü után az első összecsapás az az, hogy egy ilyen fél sárkány valami csépel téged. Kicsit közel kell jönni, kidejön a balrog repül utánad. Mi van? A főnix, aki csapkod. Te messziről sárkánynak tűnik, szárnyaszegett sárkánynak, szegény ott zuhan, a gravitációval próbál dacolni. Te teljesen hülye vagy. Na, oké, ez lett volna már a reflektor. Egyébként a Remnant 2-t azt ki fogjuk próbálni, mert az egy is kurva jó volt. Nincs benne kanci. Igen. Meg sárkány. Úgyhogy nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Jövő héten csapatjuk? Én már nem ígérek semmit. Azt tudom, hogy 27-én én biztos nem leszek. Az hagyjon most ide. A jövő hétről beszélünk. Jó, jövő héten lesz Balázs mindenképpen, csak nem akar ígérni nektek semmit, mert fél. Úgyhogy... Mi van? De megoldod nélkülem. Leszek egyébként, valószínűleg leszek. Jó, jövő héten csapatjuk, srácok, holnap pedig live lesz YouTube-on. Jó, aki ezt holnap nézi, az tudja róla, lemaradt róla. Ja, Zoli kiírta a YouTube-ra, tudod, a YouTube komment szekcióban, hogy senki nem néz, vagy mi az Isten ez a... Csak nem mondhassák róla, ami nem volt bejelentve. Miért nem írtad ki olyan platformra, amit olvasnak is az emberek? Mert már nincs a Twitter-re. Discordra, vagy Facebookra. Nem tudom. Mert akkor félsz, hogy... Nem akarom, hogy sokan legyenek. Ja, őszinte véleményeket várok attól a két embertől, akit ismerek. Na jó, tényleg búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!